7 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse komiek en acteur Russell Brand wordt beschuldigd van verkrachting, aanranding en emotionele mishandeling. De Sunday Times schrijft dat 4 vrouwen beweren dat ze tussen 2006 en 2013 door Brand zijn misbruikt. De krant heeft berichten en medische gegevens ingezien die de beschuldigingen ondersteunen. Een van de vrouwen zou 16 jaar zijn geweest toen ze door de Britse komiek en acteur werd misbruikt. Russell Brand zegt dat de beschuldigingen niet waar zijn. Rusland spreekt tegen dat Oekraïne het dorpje Andrievka bij Bachmoed heeft heroverd. Gisteren meldde de Oekraïnse legertop het dorpje weer in handen te hebben. Maar het Russische ministerie van Defensie zegt nu dat Oekraïne er niet in is geslaagd de Russische troepen terug te dringen. Het plaatsje waar het om gaat ligt ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Bachmoed. Die stad kwam in mei na een maandlange strijd in handen van Rusland. Bij de blokkade van de A12 in Den Haag vanmiddag zijn 650 klimaatactivisten opgepakt. Dat meldt de politie. Net als na andere blokkades werden de arrestanten met bussen naar het ADO-stadion gebracht, waar ze werden vrijgelaten. Het was de 8e keer op rij dat de actiegroep de snelweg blokkeerde. Extinction Rebellion wil daar net zo lang mee doorgaan tot er een einde komt aan fossiele subsidies. Gisteren werd bekend dat er meer subsidie naar de fossiele sector gaat dan gedacht, namelijk tussen de 40 en 46 miljard euro per jaar. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft in de eendagswedstrijd Super 8 Classic de eerste zege als wereldkampioen geboekt. Hij won na 203,6 kilometer van Brakel naar Haagt de sprint van een groep van 6 renners. Voor Van der Poel is het de eerste overwinning in de regenboogtrui die hij in augustus veroverde bij de WK in Glasgow. Het weer. Vanavond en vannacht enkele buien. Lokaal ook onweer. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst nog een bui. Daarna ook zonnige momenten. Het wordt dan zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Van 's morgens op pad met de Cats. Tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Week van de Jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffer. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Tom van 't Hek. Bijna 7:05 op de zaterdagavond. Hele drukke sportavond. 5 wedstrijden maar liefst in de Vaderlandse Eredivisie. 1 is er al geëindigd. Feyenoord walste thuis over Heerenveen 1-6-1. Daar hoort u straks allerlei reacties over. En die tweede wedstrijd, die is ruim een kwartiertje onderweg in Arnhem. Neemt Vitesse het op tegen RKC. Richard van der Maanden. Tussenstand 0-0. RKC dat uitstekend begon. Nu is het Vitesse dat wat meer initiatief heeft in de Gelderdoom in Arnhem. Vitesse tegen RKC. De Waalwijkers nog altijd zonder punten in de Eredivisie. 3 andere wedstrijden vanavond. PSV ontvangt NEC. Fortuna gaat thuis spelen tegen Volendam. En de laatste wedstrijd van de avond is het duel tussen Heracles en het nog puntloze FC Utrecht. Het was groot succes in de Vuelta vandaag. Wout Poels ging er met een prachtige zege vandoor. En de eindzege in Spanje, dat is bijna geen nieuws, is al een tijdje, maar Jumbo-Visma kan het en allemaal niet meer ontgaan. En dan Max Verstappen. Wat, ja, een baaldag zou je bijna kunnen zeggen. Hij start morgen bij de Grand Prix van Singapore vanaf P11. U hoort het goed. Louis Dekker praat ons bij. Kortom dat, buitenlands voetbal en nog veel meer. Tot 11 uur vanavond langs de lijn. En actueel dus de wedstrijd tussen Vitesse en RKC. Richard van der Maden, dit is die beroemde Airborne-wedstrijd, hè? Ja, inderdaad, Tom. Sinds 2007 eert Vitesse de Airborne-veteranen rondom deze jaarlijkse wedstrijd. Altijd in september. De wedstrijd heet de traditionele Airborne-wedstrijd. Tal van activiteiten in Arnhem de hele week al. En ook in de nabije omgeving, Oosterbeek bijvoorbeeld ook. En Vitesse speelt dit duel dan ook altijd in een bijzonder tenue. In het robijn rood-blauw. Dat zijn die Airborne-kleuren. Ja, het is een herdenking rondom de slag om Arnhem uit 1944. En dat is ook nu 19 minuten en 44 seconden gespeeld. En dat betekent dat de mensen nu allemaal gaan staan. Het is een bijzonder moment. De Airborne-kledij wordt getoond. Er wordt geapplaudisseerd. De burgemeester Marcouch is hier ook van Arnhem in het stadion. De wedstrijdbal gebracht aan het begin door een parachutist. We zagen abseilers die naar beneden vanaf de Noord- en Zuidtribune kwamen dalen. Het is altijd weer een indrukwekkend moment. Er hangt ook een groot spandoek achter het doel van Eloy Room. We will remember them now and in the future. Opdat we nooit zullen vergeten. Dat waren ook doeken die werden getoond door heel veel kinderen aan het begin van deze wedstrijd. Een minuutje applaus dus nu vanaf de tribunes in de Gelderdoom. Vitesse RKC is 0-0 op de borden staat. Opdat we niet vergeten. En het is een wedstrijd waarin RKC echt moet jagen op de eerste punten van het seizoen. Onder leiding van Henk Vreese. Voor hem is dit allemaal bekend terrein. Ook hij heeft de traditionele Airborne wedstrijd meegemaakt als coach van Vitesse. En een hele stroeve, valse start voor hem als trainer van RKC. 2 doelpunten pas gemaakt en ook nog eens 2 penalties. Allebei benut door Michiel Kramer. Maar de eerste kansen van deze wedstrijd waren voor de Waalwijkers. Bakkali, die echt goed op dreef was in die eerste 10 minuten, dwong Eloy Room tot een save. Nu gaat RKC er weer vandoor aan de rechterkant via Cleonise. Voorzet is net eventjes te scherp voor Kramer om die bal van dichtbij binnen te schieten. Zo is RKC opnieuw dreigend. Zitten we inmiddels in de 22e minuut. En na dat goede begin van RKC liet ook Vitesse zich een aantal keren zien met Boutra. Die speelt voor Kozlowski. Hij nog in de vorige wedstrijd in de opstelling van Philip Cocu. Maar de pol viel tegen. En dat is de enige wijziging die Philip Cocu bij Vitesse heeft doorgevoerd. Boutra nu weer als buitenspeler in de opstelling. En bij RKC, ja, daar heeft Vreese duidelijk ingegrepen. 4 nieuwe spelers. Het centrum is helemaal anders met daar Mario van der Buijs en Adewoye op 10. Als aanvallende middenvelder dus speelt Reuven Niemeyer. En op het middenveld vinden we Godfried Roemeratu als vervanger van Velida. Die zit dus op de bank. 0-0 de tussenstand. Vitesse gaat een vrije trap nemen aan de linkerkant van het veld. Vitesse dat pas 1 wedstrijd ook won tegen Volendam. Dat was het eerste duel van deze competitie. En vervolgens 2 keer verloor thuis van PSV. En 2 weken geleden ook van AZ. De vrije trap gaat genomen worden door RKC. Aan de linkerkant van het veld. Met dat nieuwe centrum dus. Adewoye en Van den Buijs. Van den Buijs weer terug van een blessure. Hij meldt zich ook nu op de rand van het strafschopgebied voor deze vrije trap. waar we natuurlijk ook letten op Michiel Kramer. Maar de bal is niet echt goed gegeven. Wordt weggewerkt door Vitesse en ook over de zijlijn. 23 minuten op de klok in Arnhem in de Gelderdoom. En ja, het is aan elkaar gewaagd toch, Tom. Tot nu toe Vitesse wat kansen en RKC wat kansen. Gaan we naar de eerste wedstrijd van vandaag. Ik weet niet of Heerenveen al in de bus zit, maar als ze erin zitten zal de stemming niet al te vrolijk zijn, want ze werden eigenlijk gewoon ingemaakt door Feyenoord. 6-1 maar liefst. Mark Kloostra was voor ons bij die wedstrijd. Mark, ja, het was volgens mij een kwartiertje, 20 minuten was het al klaar. Ja, het was al 3-0, ja. Ja. Ja, toen deed Heerenveen nog wel even wat terug, hoor. Dat was in de 25e minuut. Maar ja, Feyenoord was zoveel beter dan Heerenveen. De twee mooiste aanvallen en beste kansen gingen er nog niet eens in. Dus Heerenveen mag zeker na afloop met die 6-1 helemaal niet ontevreden zijn. Dat klinkt heel gek, maar het had nog veel erger kunnen aflopen voor de ploeg van Kees Verwonder, hoor. En ja, Feyenoord, iedereen weet het wel, bereidt zich voor op de Champions League natuurlijk. Ook met een spits die er niet is en een andere die geblesseerd is. Dus konden ze nog wat dooroefenen in dat opzicht? Ja, dat hebben ze wel gedaan, want Jiménez die scoorde de 4-1 en toen werd hij gelijk gewisseld. Er zat Slot volgens mij een beetje op te wachten, want ja, die hikte een beetje tegen zijn doelpunt aan. Speelde een beetje ongelukkig, hoor, vond ik, de spits van Feyenoord, de Mexicaan. Maar toen kon hij naar de kant met een doelpunt en een assist op zijn naam. Nou, dat is prima. En toen kon Feyenoord dus nog een half uurtje zo ongeveer gaan voetballen in een formatie waar ze ook dinsdag mee zouden kunnen aantreden tegen Celtic. Nou, ze begonnen met Minté, eerste balcontact, doelpunt. Toen kwam Linger er later in, die ging ook in de spits spelen. Nou, die had nog minder tijd nodig, maar ook zijn eerste balcontact, doelpunt. Dus we zijn eigenlijk nog helemaal niet veel wijzer geworden qua spitspositie. Omdat ja, eigenlijk de voornaamste kandidaat leek Paisao te zijn. En die hebben dus niet in de spits gezien. Wel twee anderen, dus ja, het is een dubbeltje opgooien en dan kijken waar die op landt. Geen idee. Ja, en was de tegenstand zo zwak dat je bijna kan zeggen, we hebben er niks aan voor komende week? Hadden ze niet misschien liever wel iets meer weerstand gehad? Of is het wel lekker ook zo een paar dagen voor de wedstrijd? Sowieso is het lekker voor het vertrouwen. 6 verschillende doelpuntenmakers. Maar we moeten ook misschien een beetje ophouden. Dat klinkt ook wel heel streng met, ja, het is maar Heerenveen. Vorige keer zeiden we, ja, het is maar Almere 6-1. Ja, het is maar Utrecht 5-1. Feyenoord is gewoon echt heel goed. Ja. Ik denk dat dat de conclusie is ook na vandaag. Want dit is, dat is 12 plus 17 doelpunten in 3 wedstrijden. Dat schiet lekker op, hè? Dat schiet zeker lekker op. Dan toch even over dat Heerenveen. Want het begon met 6 punten uit 2 wedstrijden. Inmiddels is het 6 uit 5. Is het, en met name de manier waarop. Ja, ik zag een interview, een klein stukje, met de keeper, met Andries Noppert. En die zei, dat is niet zo'n fijn woord, maar we missen een paar klootzakken in het team. Ja, ze konden er ook wel heel makkelijk doorheen voetballen, die van Feyenoord, hoor. Het was nou ook weer niet zo. Ik weet, denk 1 gele kaart in de hele wedstrijd. Zegt niet alles, maar weinig overtredingen, weinig strijd van Heerenveen. Aan de andere kant, als het na 20 minuten 3-0 is, zakt de moed natuurlijk ook wel in je schoenen. Maar Heerenveen zag er niet best uit vandaag. Dat is een understatement. Dat is een understatement. En Feyenoord, kunnen we zeggen, vol vertrouwen richting de Champions League? Ja, en vol vertrouwen richting zondag, hè, klassieker. Maar ja, eerst die wedstrijd tegen Celtic. Maar het kan een hele mooie week worden voor Feyenoord. Nu koploper, hè? Nu koploper. Feyenoord uit Rotterdam tegen Heerenveen werd 6-1. Mark, dankjewel. Gaan we weer even terug naar Richard van der Made. We zijn een paar minuutjes verder, Richard. Kan Vitesse enigszins vuist maken? Er is een probleem met Richard, zijn verbinding op dit moment. Dan gaan wij eerst eens even praten over de Vuelta. Want die verbinding is waarschijnlijk helemaal goed in orde. Eerst maar eens even over dat dubbele Nederlandse succes. We beginnen met Wout Poels, want die won dus de ene laatste rit. Prachtige rit overigens, naar Guadarrama. Nu gooit hij er meteen een moordend tempo op. Neemt hij een groot risico. Achter hem Evenepoel. Poels trapt door. Evenepoel sluit het gat. Komt ernaast. Maar niet meer dan dat. Poels dendert door en pakt de etappe. En het andere succes komt natuurlijk op naam van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg. Wielerploeg kwam de voorlaatste etappe probleemloos door. Dat betekent normaal gesproken, maar dat is wel zeker. Sepp Kuss gaat de Ronde van Spanje winnen met Roglic en Vingegaard op het podium erbij. Gio Lippes, goedenavond. Ja, goedenavond. Met een goede verbinding inderdaad. Met een goede verbinding. En eerst maar toch eens even beginnen. Wout Poels, die wint. Dat hebben we vaak gezien Ja, maar die wint de sprint van Evenepoel. Leg ons even uit voor mensen die niet gezien hebben wat er gebeurde. Ja, nou, hij was A, de sterkste. Er was een kopgroep weg, aanvankelijk met zo'n 32 renners. En er zaten echt geweldige namen bij. Evenepoel zat erbij. Soler, Kelderman, Bardet, Ucarty, Geraint Thomas heb ik erbij gezien. Kortom, dat waren echt wel serieuze namen. En de een na de ander werd er eigenlijk uitgekieperd. En Wout Poels ging zelf op de allerlaatste klim. En dat was een heel stijl rotting. De Alto de San Lorenzo de El Escorial. Daar ging hij op de pedalen staan. Ja, prachtig. En mooi, het was een heel stijl klimmetje gewoon in een stadje. En daar reed hij gewoon eigenlijk iedereen eraf. Ook Evenepoel kon daar niet bij blijven. Uiteindelijk sloot Evenepoel wel weer aan. Samen nog met een Belg, Lennart van Eetveld, een jong talent. En met Marc Soler en Pelayo Sanchez, twee Spanjaarden. Ja, en Poels deed heel slim. Nadat hij dus al bergop de sterkste was geweest, ging hij gewoon in de sprint. Hij wist dat er een bocht lag op 350 meter. En daar ging hij gewoon vol doorheen als eerste. Ja, en wat Evenepoel ook probeerde, uiteindelijk scheelde het niet veel hoor, een paar centimeter, maar hij kwam er niet overheen. Dus dit was een sterke, maar ook een hele slimme overwinning van Wout Poels. Slimme overwinning, waarbij hij dus heel vroeg aanging. En we gaan het van hem zelf horen, want het was een bewuste keuze. Ja, ik wist dat er een bochtje kwam op 350 meter. En dat is eigenlijk wel een hele lange sprint. Maar ja, zo gelijk ook gewonnen. Parcourskennis is alles, hè? Ja, daarom. Ik heb altijd parcours op mijn Garmin staan. En het was een beetje een gok, want ik kwam van achter. En ik denk, als ik ze een beetje verras, snel instuur en gelijk vertrek. Nou, pakte goed uit. Je wist in de finale, je zag aan jouw manier van rijden, dat je overtuigd was van jezelf, hè? Dat je superbenen had. Ja, ik was echt goed. Ook op die klim waar ik aanging. Want iedereen waar eigenlijk op rem kon wachten wanneer die aanging. Maar ik vond het wat te lang duren. Dus ik denk, ga zelf, maar dan ben ik in ieder geval ervoor al. En als ze dan van achter komen, zit je ook mee. Maar pakt helemaal goed uit vandaag. Ja, nou, in juli was het in Frankrijk, nu is het in Spanje. Wat een jaar heb je dan, hè? Ja, dan moet ik denk volgend jaar naar de Giro voor z'n allen drie te hebben. Wat betekent deze, Wout? Ja, geweldig. Ik bedoel, ik ben het veld al heel vaak dichtbij geweest. Ook dank de Groen natuurlijk. Hey, bedankt, hè. Dank je wel. Sportieve felicitaties van Evenepoel. Ja, dat is mooi, ja. Maar ik bedoel, het is natuurlijk wel een aparte generatie, die mannen. Kijk, in de Tour vond ik het heel speciaal om van A te kloppen. En nou Evenepoel, dat zijn toch de beste renners van de wereld op het moment. En om daar tussen te rijden is wel heel mooi. Dus jij bent ook gewoon hartstikke goed? Ja, ik zei net, ik ben net een fles wijn. Hoe ouder, hoe beter. Ja, fles wijn, hoe ouder, hoe beter, Gio. Want ja, die eerlijst van Poels, we kennen hem natuurlijk wel een hele goede renner en zo. Maar nu, dit jaar, dit is imposant aan het worden. Ja, dit is echt bijna de kroon op het werk. Of inderdaad, de kurk is nu van de fles. En nu mogen we er echt van proeven. Want kijk, hij had al heel veel gewonnen. Hè. Dat vergeten de mensen meestal wel. Ritjes in de Ronde van Polen, in Parijs-Nice, de Dauphiné, de Tirreno, Ronde van Catalonië. Luik-Bastenaken-Luik natuurlijk. Hè. Daar refereerde hij zelf nog even aan. En ik weet niet of jij je Juan José Cobo nog kunt herinneren. Spaanse wielrenner uit 2011, die de winnaar was van de Vuelta, maar later weer niet, omdat hij doping had gebruikt. Ja. Die won de etappe naar de Angliru in dat jaar. En wie werd er daar tweede? Ja. Wout Poels. Maar die overwinning is nooit officieel naar hem toegegaan. En dan pakt hij gewoon in één keer, in één jaar, pakt hij twee etappes in twee grote rondes. In de Tour en in de Vuelta. Dus ja, dit is echt fantastisch zoals hij het op deze manier gewoon afmaakt. En inderdaad, hij wordt steeds beter. Maar het is ook alsof hij steeds meer met zijn hoofd koerst. He, want hoe die in die Tour die etappe won, uiteindelijk waar die Wout van Aert versloeg, en nu dan weer Remco Evenepoel, ja, dan klop je toch echt de grootste van de nieuwe generatie. Dus dan doe je het heel goed. En over een generatie gesproken en een ploeg gesproken. Jumbo-Visma gaan we het natuurlijk ook over hebben. Want drie verschillende winnaars van grote rondes gaan ze afleveren. De Amerikaanse Sepp Kuss, ja, die kan het eigenlijk nog niet geloven. It's still sinking in, really. I think the main thing is doing three Grand Tours this year. This one I was only thinking of helping and which stages to take it to be easier on, but then I just found my wings when I got in this jersey and got a stage win, and from then on I discovered a new a new me. Ja, en new me is een mooie uitdrukking van hem. Wanneer dacht jij, hij gaat hem echt winnen? Of heb jij toch ook steeds gedacht, nou, een van die twee anderen gaat hem toch nog wel pakken? Ja, ik heb toch wel even getwijfeld. Ik had hem wel enorm gegund, want het is natuurlijk een fantastisch verhaal. Hè? Drie verschillende winnaars uit dezelfde ploeg van de drie grote ronden dit jaar. Alle drie de grote ronden achter elkaar gewonnen, wat al uniek is. Hè? Dat heeft nog geen enkele ploeg in de geschiedenis gedaan in één kalenderjaar. En ja, op jouw vraag, ik begon echt erin te geloven na die etappe naar de Angliru, die gewonnen werd trouwens door Primoz Roglic. Die pakte daar flink wat tijd op Sepp Kuss. Voor Jonas Vingegaard, daar werden ze opnieuw 1, 2 en 3. Maar daar beperkte Kuss de schade en daar hield hij nog 8 seconden over in het algemeen klassement. En toen dacht ik van, en uiteindelijk bleek dat ook wel, dat ze zijn gaan praten bij Jumbo-Visma en toen hebben besloten, heren, er wordt niet meer aangevallen. Kuss is gewoon op dit moment onze leider. Die heeft zich jarenlang uit de naad gewerkt voor de ploeg, voor Roglic, voor Vingegaard, noem het allemaal maar op. Die verdient nu ook wel eens een keer een grote ronde. Ja, en uiteindelijk heeft het dus perfect uitgepakt. Maar goed, er waren echt nog wel tricky momenten, hoor. Die etappe daarna was ook weer een bergetappe. Nou ja, daar had het ook net zo goed mis kunnen gaan voor Kuss. Als die tempo niet meer kon bijbenen, ja, dan hadden die anderen wel door moeten rijden. En toch nog heel even kort, die twee anderen, die leggen dat allemaal keurig uit en we gunnen ze dit en dat. Hadden ze toch niet stiekem een van die twee gedacht? Nou, tweede grote ronde. Tuurlijk, tuurlijk. Met name Roglic, hoor. Ik denk dat Roglic, die was ervan uitgegaan dat hij deze Vuelta zou winnen. Het scheelt ook gewoon heel veel geld, zo simpel is het. En die had duidelijk ook de meeste moeite met dit nieuwe strijdplan. En uiteindelijk met het gunnen van die overwinning aan Sepp Kuss. Kijk, Vingegaard, die had de Tour gewonnen en die was meegegaan als helper eigenlijk van superhelper van Roglic. Die dacht, joh, ik vind het allemaal best. Ik vind het ook leuk voor Kuss. Maar Roglic moest echt nog wel overtuigd worden. En nou, hij heeft dat in interviews nu wel gezegd, dat hij hem gunt. Maar of het nou echt gemeend is, ik weet het niet. Morgen gala-ritje, wordt een sprint waarschijnlijk. Kunnen we Wout Poels opschrijven? Nee, zonder gekke. Nou, denk ik niet. Je weet het nooit. Bauke Mollema heeft ooit eens een keer zo'n etappe gewonnen op het laatst. Of in ieder geval, die pakte toen de puntentrui. Nee, maar ik denk Caden Groves nog steeds gewoon op papier de beste sprinter in deze Vuelta. Ja, en misschien die Marijn van den Berg, hè, die Nederlander die al... Wanneer was het? Gisteren was het pas. Die gisteren derde werd in de massasprint. En dus steeds dichterbij komt. Dus wie weet, misschien wint hij dan wel die mooie laatste etappe. Vergelijk het maar met de Champs-Élysées in Parijs. Morgen, laatste dag van de Vuelta. Gio Lippens, dankjewel. We gaan weer naar Richard van der Made. En alle draadjes zijn weer aan elkaar geknoopt. Richard, hoor je ons weer goed? Ja, ik mag het hopen, Tom. Ja. Technisch mankement. 10 minuten nog in de eerste helft, maar ik hoor je uitstekend. Het is niet een al te beste wedstrijd. Dat was wel zo in de eerste 10, 15 minuten toen RKC goed begon. En het antwoord daarna ook wel kwam van Vitesse met een aantal dreigende momenten. Een schot van Manhoef. Nu is het weer Bakkali. Dat is de meest gevaarlijke speler bij RKC. Maar hij treuzelt dan te lang. En dan is het Arkoes die goed staat op te letten. Gewoon goed naar de bal kijkt. En het spel weer opent met een crossbal. Over de helft nu van RKC is het Vitesse. Aan de linkerkant uitgekomen met Boutra, technisch vaardige Fransman. Maar hij probeert dan de spits in te spelen. Dat is Saïd Hamoulic. Dat mislukt. RKC zit ertussen en kan dan weer bouwen aan een aanval vanaf de linkerkant. Met Aaron Meijers is de middenlijn inmiddels overgestoken. Vooral op de linkerflank is RKC toch bij tijd en wijle gevaarlijk. En daar heeft Vitesse het lastig. Cocu ook een beetje ijsberend. Heeft al zo ontzettend veel meegemaakt natuurlijk in zijn carrière. Maar bij Vitesse loopt het als coach voor hem toch ook allemaal vrij moeizaam. Zeker het afgelopen seizoen natuurlijk. En ook in dit prille seizoen is het allemaal nog niet om over naar huis te schrijven bij Vitesse. De uittrap van Room zomaar in de voeten bij Dario van den Buis. Dat is de centrale verdediger van RKC. Dat de bal dus alweer terug heeft. Michiel Kramer daar voorin in de punt van de aanval. Tussen de twee centrale verdedigers van Vitesse. Isimat Miren en Oros. Kramer kan koppen. Nee, het is Isimat Miren die dat doet richting Van Ginkel in de as van het veld. Maar Vitesse komt tot heel weinig. Het is, vind ik tenminste, RKC dat wat rustiger aan de bal is. En het beter van het spel heeft. Nu de aanval over de rechterkant. Kijken of dit iets gaat opleveren voor de Waalwijkers. Met Cleonise probeert daar Reuven Niemeyer in te spelen. Bal komt dan weer naar de linkerkant in het strafschopgebied. Het schot van Bakkali. Ja, dat is met afstand de meest gevaarlijke speler van RKC. Maar hij raakt hem in dit geval niet lekker op zijn linkervoet. En de bal gaat er ruim naast de doel van Eloy Room. Twee weken geleden was hij de uitblinker. Weer terug bij Vitesse na 5 geweldige Amerikaanse jaren. Ik sprak gisteren met hem even op Papendal na de laatste training. En ja, hij zei, ik denk nog wel eens met weemoed terug. Terwijl ik eigenlijk nog maar 2 maanden terug ben in Nederland. Aan die fantastische jaren ook in de Soccer League, de Major Soccer League. Waar hij fantastisch onder de lat ook stond bij Columbus. En daar 2 keer kampioen werd van de Amerikaanse competitie. Nu is het RKC weer in minuut 38. Met Kramer aanname op de borst via Roemeratu. De bal naar de rechterkant. Cleonise oog in oog met Pinto. In het strafschopgebied nu. Probeert die bal voor te krijgen. Wordt een beetje gekraakt. Dan zit er toch weer direct een speler van RKC tussen. Blijft die aanval dus in leven. Lelyveld. En daar de kans. Bal op de paal. En dan nog een keer in de rebound. En dan staat daar Eloy Room weer uitstekend op de juiste plek. Niemeyer was er heel dichtbij. Cleonise was er heel dichtbij. Maar het lukt RKC niet. Dit was de grootste kans voor de Waalwijkers in de wedstrijd. In de 38ste minuut. De aanval over de rechterkant met Lelyveld. Met Cleonise dan die daar Isimat Miren uitspeelt. De bal op de paal. En dan nog in de nastoot Niemeyer. Maar uitstekend werk van Eloy Room. En zo blijft het in de Gelderdoom. Ook na 38 minuten dus nog 0-0. Richard van der Made. Het is Yassine Oukili die RKC aan de leiding brengt in de 39ste minuut. Het kon niet uitblijven. Vitesse schuttert. Vitesse speelt absoluut niet goed. En RKC staat voor 0-1. I'm thinking about the fireworks. Pretenders met Don't Get Me Wrong. We gaan terug naar Arnhem, want in deze plaat, Richard van der Maden, je zei erbij, het kon eigenlijk niet uitblijven. Vitesse RKC 0-1. Ja, zo is het. En RKC is gewoon de betere ploeg. Het heeft nog geen enkel punt behaald. 4 wedstrijden gespeeld, 0 punten. En Vitesse 1 keer gewonnen. De eerste wedstrijd van Volendam. Daarna ook 2 keer verloren. En het stelt echt teleur, hoor, voor het eigen publiek. Veel gefluit en gemopper al vanaf de tribunes. Kan me daar wel iets bij voorstellen. Theo Jansen werd net even in beeld gebracht. Assistenttrainer van Philip Cocu. Schudde ook het hoofd. Petje op zijn koppie. En nu is het Vitesse aan de linkerkant met de aanval. Misschien leidt dit dan tot iets met Boutra. Probeert die bal te steken op Hamulic. Maar de keeper, en dat is Etienne Fase van RKC, komt op tijd en goed zijn doel uit. We zitten in de 43ste minuut. Was gewoon een goede goal ook van RKC. Roemeratu met de assist vond in het centrum Oukili. Die ijverige middenvelder die heel veel meters maakt. Yassine Oukili. En niemand die hem een strobreed in de weg legde kon aannemen, uithalen door de benen van Dominique Oros, centrale verdediger van Vitesse, waardoor het zicht van Eloy Room ook wat minder werd en de bal plofte laag tegen de touwen. En we zitten inmiddels dus in de slotminuten van de eerste helft. Daar gaat RKC weer met Niemeyer en Oukili. En daar gaat Bakali weer, de gevaarlijke speler op de zijkanten dus bij RKC in deze eerste helft. Het is Vitesse dat het echt lastig heeft, hoor, in deze wedstrijd. Opnieuw zou ik bijna zeggen, want het loopt dit seizoen absoluut nog niet. En dan wordt daar een overtreding gemaakt aan de linkerkant door een speler van RKC. Het is Manhoef die daar onderuit wordt gehaald. Allard Lindhout toont de eerste gele kaart. En die gaat inderdaad, dat dacht ik al, naar Roemeratu. Die hem maakte eventjes daar die aanval eruit halen. En dan houdt hij Manhoef vast. De snelle buitenspeler bij Vitesse. Die nog gelinkt werd een aantal weken geleden aan een overgang naar AZ. Dat kwam er allemaal niet van. En ja, hij heeft zijn vorm ook nog niet te pakken. Manhoef die vorig seizoen het zo goed deed bij Vitesse. Minuut 44, RKC leidt met 1-0 in de Gelderdoom in Arnhem. Prachtige generale voor Feyenoord in de aanloop naar de wedstrijd tegen Celtic komende week in de Champions League. Feyenoord-trainer Arne Slot geniet van zijn ploeg. Ze wonnen dus met 6-1 van Heerenveen. Hij genoot ervan en hij deed het ook van de sfeer in het stadion. Ja, ik heb al vaak gezegd dat ik vind dat we beter voetballen dan vorig seizoen. Waarbij we vorig seizoen ook goed voetbalden. Maar een enorme kracht van ons was toen ook onze pressing en onze counterpressing. Dat we gedurende het seizoen beter zagen voetballen is ook helder. Maar het grote voordeel is dat als je naar de achterste 6 spelers kijkt, met de achterste 7 zelfs, met Timon erbij, dat daar eigenlijk geen mutaties zijn. En daar kan je ook doorbouwen op wat je vorig jaar al hebt laten zien. En volgens mij zie je dat bij ons terug, want onze opbouw is echt indrukwekkend. Hoe wij elke keer de vrije man weten te vinden en hoe we dan weten te versnellen. Dat is een genot om naar te kijken. Ja, met name die verticale passing, de mensen die van hun vaste positie komen, driehoekjes die er ontstaan, tegenstander eigenlijk gewoon helemaal dronken wordt gespeeld. Ja, de constante herkenning van, oké, hoe zetten ze druk, hoe reageren wij daarop? Vervolgens dat spelers dan alweer op elkaar reageren en de juiste keuzes maken. Er zit ook heel veel tijd en energie in, zowel op het trainingsveld als met beelden. En dan is het prachtig om te zien dat ook zijn uitwerking heeft in de laatste 3 wedstrijden. Ja, en wat doet dat met die spelers? Want ik kan me voorstellen dat iedereen nu al die high beleeft van, ja, zo in zo'n elftal op het veld staan. Ja, hoeven ze alleen maar naar de ranglijst te kijken en dan zien ze dat we 4 punten hebben verloren. Die volledig onnodig waren. Eentje mede door scheidsrechtelijke beslissingen. En eentje omdat we ook de goals te makkelijk wegkregen. Maar goed, dat heeft er wel voor gezorgd dat we 4 verliespunten al hebben. Ja. Oké, dus je laat het even landen weer op aarde in plaats van mee te gaan in de euforie die ook aanwezig was in de Kuip vandaag. Ja, dat was wel geweldig. En wat ik het meest indrukwekkende vond, het mooiste vond, was dat Santiago, die niet zijn meest gelukkige wedstrijd speelde, en toen die zijn zoveelste kans niet benut had, dat het publiek toen vol zijn naam ging zingen. En dan zie je wat dat ook met een elftal met een speler kan doen. Want even later maakte hij hem. En ik heb heel vaak dat zelf mogen zien bij Twente. In de tijd van Encuvo. Hoe slechter die speelde, hoe harder de Twente supporters voor hem gingen zingen. En dan wist hij ook vaak te scoren. En dat heb ik vandaag ook hier in de Kuip gezien. Dat is denk ik geweldige wisselwerking tussen het publiek en de speler. Arne Slot zei dat allemaal. We gaan nog even voor het slot van de eerste helft naar Vitesse RKC. Richard. Ja, we zitten in de extra tijd. Aanval van RKC 0-1. De voorsprong voor de ploeg van Henk Vreese. Voor de Waalwijkers dus, die zo hard die punten nodig hebben. Vitesse zojuist wel even gevaarlijk met een afstandsschot. Dan moet het maar van afstand komen. Het was Saïd Hamulic. Terwijl het nu rust is in de Gelderdoom in Arnhem. Bosnisch International. Hij dacht, ik haal maar eens uit van een meter of 20. Uitstekend schot. Een beetje zo'n vlammend schot. Waarbij de bal op het laatst nog flink daalde. Maar Etienne Vaas had er goed het oog in. Bokste die bal uit het doel. En ook dat leverde dus voor de thuisploeg niets op. In een tegenvallende eerste helft. Er zit heel weinig lijn in het spel van Vitesse en RKC. Ja, dat voetbalt eigenlijk zeker in het begin onbevangen. En ook in de laatste 10, 15 minuten van de eerste helft heeft het heel wat goede aanvallen op de mat gelegd hier in Arnhem. En het leidt dan ook verdiend halverwege met 0-1 tegen Vitesse. Dat is bij ons. Nu gaan we naar... Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Buitenlands voetbal met een paar mooie Virgil van Dijk song nog tot slot. Maarten van der Hoven is aangeschoven. Want ja, alle competities beginnen weer. Hè. Alle spelers van Nederland zelf zijn ook weer terug in heel Europa. En nou, al die andere spelers die al die interlands gespeeld hebben. We beginnen maar eens even in Engeland. Waar overigens ook veel spelers van Oranje tegenwoordig zitten. Ja, heel veel. Ja. Goedenavond. Ik was dus gaan tellen. 7 van de 25 spelers die afgelopen periode bij Oranje zaten, spelen in Engeland. Dus dat is toch best wel een behoorlijk aandeel. 1/3 ongeveer, iets minder. En dan heb je ook nog heel veel Nederlanders die wel in Engeland spelen, maar niet bij Oranje zitten. Jean-Paul van Hekken bijvoorbeeld. En dan hebben we nog die Nederlandse coach, Erik ten Hag. Ja, die vorig jaar veel lof oogste met Manchester United. Ze naar een plek loodste waar ze lang niet gestaan hadden. We mochten veel geld gaan uitgeven. En zeg ik het netjes als ik zeg, nog niet zo'n geweldige start dit seizoen. Dat is heel netjes. 4 gespeeld, 2 gewonnen, 2 verloren. Dat kan eigenlijk al niet bij een topclub. En inderdaad heel veel geld uitgegeven. Het is ook onrustig bij United. Hè, want dat speelt. Ja. Ze zijn natuurlijk met die eigenaren. Maar ook nog weer een speler. Sancho, die nu weer uit de selectie is gezet. Hij heeft natuurlijk met Anthony in het verleden al gedoe gehad. Met Greenwood. Hij heeft natuurlijk met Ronaldo gedoe gehad. Ja. Dus het is ook allemaal niet echt Hosanna. Ja, dan speel je tegen Brighton vandaag. Dat is ook zo'n Nederlandse ploeg trouwens. Want daar stonden Jean-Paul van Hekken, ik noem hem al, en Joël Veldman in de basis. Overigens vond ik wel opvallend. Bart Verbrugge was nog een jongen die bij Oranje genoemd werd als potentiële basiskeeper. Toen werd eigenlijk vrij stellig gezegd, ja, hij is toch de eerste keeper van Brighton nu. Dat klopte ook, want hij speelde voor de interlandperiode 2 wedstrijden. Maar vandaag zat hij weer op de bank, dus die coach lijkt toch nog niet helemaal overtuigd te zijn. Steele die keepte vandaag bij Brighton. En dat Brighton, dat deed het een stuk beter dan United. Want het kwam op 1-0 voorsprong. En moet ik wel zeggen dat vlak voor rust leek United gelijk te maken. Maar dat was een opmerkelijk moment. We hebben hier ooit die ingooi gehad. Of die bal op de zijlijn bij Masrui bij Ajax. Ja. Die dan wel over de lijn leek. Maar dan met de bowling van de bal. Nou, je kent het verhaal nog. Dit was zo'nzelfde bal. Hij ging eigenlijk over de achterlijn. Werd hem voorgetrokken en gescoord. Maar afgescoord. De VAR die keek. Maar de camera stond er niet helemaal recht op. Dus het was eigenlijk moeilijk te zeggen. Maar ja, hij werd toch afgekeurd. En het werd uiteindelijk, hou je vast, 3-0 voor Brighton. Flinke nederlaag voor Erik ten Hag dus weer. Die maakt zich overigens nog niet zo'n zorgen. Want het systeem, zegt hij, hij is nog zoekende, maar het gaat allemaal wel oké. Yeah, the first 20 minutes were very good. And as I said, after they got the goal, actually maybe their second attack and their first chance, we have to keep going and stick to the plan. En because it worked well in the first part of the game. Ja, stick to the plan is een belangrijke uitspraak van hem altijd. Tot nu toe levert dat hem vooral woorden als disasterklas op. Ja, ik kon er geen mooie Nederlandse vertaling voor vinden. Maar dat zijn toch termen die je niet wil horen. En er is ook al heel veel kritiek, omdat de analisten zeggen ook al, ja, hij maakt eigenlijk niemand beter. Hij heeft heel veel dure spelers, maar er is geen één speler die nou echt is uit gaan blinken bij United. Ja. Druk neemt toe. Het is toch geen kerst, hè? Nee, maar goed. Ze gaan er tegenwoordig overal snel uit. Hier in Nederland zijn er ook al een paar. Dus gaan we naar Liverpool. Soms heel Nederlands, soms helemaal niet Nederlands. Vandaag half Nederlands, geloof ik. Hè? Ja, in ieder geval geen Virgil van Dijk. Hè. Die pakte dus voor de interlandbreek rood door tegen de scheidsrechter te schelden. 2 wedstrijden gesourced. Hij moet even op de bank zitten. Gakpo was de enige Nederlander die wel in de basis stond bij Liverpool tegen Wolverhampton. Maakte in de eerste helft, moet ik zeggen, niet heel veel indruk. Maar hij was niet de enige, want het heel Liverpool was eigenlijk zwak. Wolverhampton kwam al heel snel op voorsprong, zakte daarna in, hoefde niet zo nodig en daar had Liverpool het heel erg moeilijk mee. Maar Gakpo was wel belangrijk bij Liverpool vandaag, want hij maakte de 1-1. De gelijkmaker werd daarna meteen gewisseld. En uiteindelijk draaide Liverpool die wedstrijd nog wel om. Ze wonnen met 3-1. Gravenberg mocht in de blessuretijd nog eventjes invallen. En de samenvatting kan iets korter, want Jurgen Klopp, de trainer, die zei het als volgt. The first half was really bad and the second half was really good. So do I want to see that every week? No, but for today I take it. And yeah, massive 3 points. Duidelijk samenvatting, hè? Slecht goede ja, tweede. Precies. Ik zie het liever. In die Premier League, al met al die dure clubs, hè, want van de week op dat lijstje van de 10 10 duurste selecties stonden er 8 van de Premier League in. En we nemen ze eigenlijk allemaal door. Want Tottenham, Manchester City, Newcastle is ook in opmars. Ook in geld, maar ook in die competitie. Maar Newcastle speelt geloof ik nog, maar die andere hebben al gespeeld. Hè? Newcastle speelt nog, staat bij rust 0-0 tegen Brentford. Met de Mark Vlekken op doel. Nou, daar komen we later vandaag nog op terug. Manchester City heeft gewonnen van West Ham United met 3-1. Kwamen wel 1-0 achter, maar draaide die wedstrijd ook nog om. Ja, dat is ook niet zo gek als je ziet wat daar allemaal in het veld te brengen is. En Tottenham, dat is op zich wel een aardig verhaal. Daar zit Postecoglou als trainer. En dat is een beetje een trainer die breekt een beetje met het verleden van Tottenham. Hij draait eigenlijk een beetje de denkwijze om. Een beetje zoals Slot bij Feyenoord gedaan heeft eigenlijk. En krijgt ook best wel veel lof in de media daarover. Gisteren nog deed hij allerlei uitspraken over mental health. En dat het voor voetballers niet anders is dan voor gewone mensen. Er kan wel eens iemand overlijden in je omgeving. Je kan wel eens met geldproblemen te maken hebben. En daar heb je als voetballer maar mee te maken. Daar krijgt hij veel lof voor. Ja, vandaag die mentale gezondheid bij zijn spelers zat wel goed. Want na 70 minuten tegen Sheffield United stond het nog 0-0. Na 73 minuten tegen Sheffield United stond het 1-0 voor Sheffield. Dat kwam dan weer door een doelpunt van Gustavo Hamer, een Nederlander die daar voor veel geld naartoe is gegaan. Maar Tottenham draaide het nog om. Vraag niet hoe. In de 98e minuut kwamen ze op 1-1. En in de 100ste minuut eigenlijk werd het ook nog 2-1 voor Tottenham. Ver in de blessuretijd dus. Maar Tottenham wint daardoor wel en staat daardoor onder Manchester City tweede in de Premier League nu. Ja. En dat is op zich best knap. Voor een ploeg die altijd eigenlijk net niet. Ja, het is nog heel lang, maar goed. Ja, wat doen we straks nog? Nou, we hebben een hele mooie wedstrijd in Italië, Nederlands getint. Inter tegen Milan. En we hebben ook nog alle tegenstanders van Feyenoord in de Champions League. Die komen in actie, dus ga ik even bekijken. In Duitsland is het heel spannend, want gisteren Bayern niet gewonnen. En Barcelona speelt ook nog. Nou, er komt vast nog heel veel meer voorbij. Kortom, jij verblijft ons de hele avond, ieder uur, met hoe het in het buitenland allemaal gaat. Maarten van der Hoven, dankjewel. Dan gaan we, over het buitenland gesproken, naar iets wat ook in het buitenland speelt. Maar wel een hele grote verrassing. Kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. Max Verstappen en Sergio Perez slaagden er beide, let u op, NEIET, slaagden er beide niet in om het derde deel van de kwalificatie te halen. En starten dus morgen allebei buiten de top 10. Dat zorgde voor veel frustratie, zowel bij Verstappen als bij Perez. Shocking. Absolute shocking experience. Ja, veel piepjes ertussen. U snapt wel waarom. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, goedenavond. Dag Tom, had jij je geld ook ergens opgezet? Ik zet nooit ergens geld op, maar ik ga jou de vraag stellen, want iedereen stelt hem natuurlijk. Ja, ze zijn zo oppermachtig, de Red Bulls, en dan Verstappen natuurlijk helemaal. En dan ineens voor heel veel mensen, voor ons, ineens dit, hoe kan het? Ja, het is wel een beetje voorspeld, maar ze hebben zoveel gewonnen dat wij ook allemaal dachten, ach, die spelen verstoppertje, sandbagging noemen ze dat in de Formule 1. Heeft Mercedes ook wel eens gedaan in die 7 jaar dat ze altijd wonnen. Maar het gaat gewoon niet daar. Het gaat het hele weekend al niet. Op de een of andere manier is de combinatie RB19, Verstappen, Perez en Singapore een hele slechte. En ze krijgen hem gewoon letterlijk niet op de rails. Je ziet het, die auto glijdt alle kanten op, vooral de achterkant. En het is ook nog een stratencircuit met extreem veel bochten. Dus ja, een auto die niet lekker ligt in de bochten krijgt pijn. En de coureur ook, als hij niet lekker ligt in de bochten. Dat is een heel simpel rekensommetje. En dus heb je coureurs, Perez en Verstappen, die niet het vertrouwen hebben waarvan je denkt, dat hebben ze normaal wel. En dan gaan ze overdriven, dan gaan ze te veel risico nemen. Of, en dat is Perez weer overkomen, die ging weer achterstevoren in de laatste minuten, weer. En Verstappen overkomt dat niet, maar is wel gewoon veel te langzaam en wordt er in de laatste seconde van de tweede kwalificatiesessie uitgekukeld door notabene Liam Lawson in de AlphaTauri. die zijn derde race gaat rijden dit weekend. Dus ja, het is wel een tik op de neus, hoor. Maar ook wel verfrissend. Ook wel verfrissend. Laten we even luisteren, want bij de collega's van Sky Sports kreeg Verstappen natuurlijk de vraag van ja, misschien heb je morgen wel een auto waarmee je nog richting het podium kan rijden. Nou, het antwoord van Verstappen loog er niet om. No, no, for sure not. I think anyway here it's much less about having actually a good race car. It's a bit like Monaco, you know. You put it all in qualifying, even if you deck, it doesn't matter. People won't really pass you. Because I think the tire wear is not that high, you know. So yeah, it will be a long, tough afternoon. So hopefully not too many safety cars and the race will be quite short. Ja, hij zegt hier een beetje van ja, allemaal geen denken aan. Hè, dat gaat allemaal niet meer lukken. En is dit nou toch nog weer spel? Of is er toch een lichte vorm van, nou ja, paniek is een groot woord, maar gewoon, het gaat niet dit weekend? Nee, het is niet eens frustratie, denk ik. Want hij heeft zoveel gewonnen dat hij dit niet meer gewend is. Het is een soort berusting die ik erin hoor. Wat ik wel opmerkelijk vind aan Verstappen is dat hij zegt, dat vind ik wel typisch hoor, zegt hij, niet te veel safety cars, dan hebben we een korte race. Nee, dit is juist een hele lange race. En juist die safety cars kunnen het hele veld overhoop kieperen. Dus ik snap best dat iedereen denkt dat Verstappen kansloos is vanaf de 11e plek. Maar ik zou toch ook nog wel een eurootje durven te zetten op een podium of meer. Want dit is wel zo'n Grand Prix waar alles kan. Je kunt helemaal naar beneden kukelen. Maar het kan ook ineens je kant opvallen. En een Verstappen die slecht is op zaterdag, dat hebben we heel vaak meegemaakt, kan heel hard terugslaan op zondag. Dus schakel hem niet helemaal op nul. Hij is uiteraard even gefrustreerd. Hij heeft er de balen van. Hij gaat er wel veel relaxter mee om dan vroeger. Hij kan dit handelen. Maar wat hij hier zegt, is hij denk ik inmiddels, dit is een uur of anderhalf geleden, is hij inmiddels alweer vergeten. Dan hebben we het al vier vragen natuurlijk over wie er niet op pol staan. En normaal is vraag 1 eigenlijk altijd wie staat er wel op. Dus wie is in deze positie vakant? Wie heeft hem ingenomen? Ja, dat is heel voorspelbaar, Tom. Jij weet nog wie er in Italië op pol stond. Het is gewoon dezelfde. Maar dat is natuurlijk heel flauw dat ik het zo zeg. Het is echt een hele grote verrassing. Carlos Sainz weer. En dat is echt geen kwalificatiekanon. Maar die doet het gewoon twee keer op rij. En wat knap is aan Sainz en aan Ferrari is dat ze die auto gewoon twee races op rij op totaal verschillende circuits ineens aan de praat hebben. Dat is het hele jaar eigenlijk nog niet gebeurd. En Sainz die heeft hetzelfde probleem wat Sergio Perez heeft op de zaterdag. Die is eigenlijk op zaterdag altijd de mindere van zijn teamgenoot. Dus het is een grote verrassing dat Sainz pole heeft. Het is ook een grote verrassing dat de twee Ferraris op 1 en 3 staan. Maar ik had eerlijk gezegd Charles Leclerc verwacht op P1. Die staat derde omdat op het laatste moment George Russell de Mercedes er nog tussen duwde. En als je dan kijkt naar de startopstelling, ja, dan kan Lando Norris in de McLaren mee gaan spelen. Dan kan Lewis Hamilton vanaf de 5e plek een rol gaan spelen. Alonso vanaf plek 7. En Verstappen dus niet vanaf plek 11, denkt hij zelf. Ik denk daar anders over. Perez vanaf plek 13. Ja, dat is natuurlijk heel ironisch, hè. Zelfs op deze dag verslaat Verstappen Perez. Dat zegt ook heel veel. Dan nog even naar Q1, want er was ook een harde crash voor Lance Stroll. Wat gebeurde daar eigenlijk? Nou, dat is heel simpel. Die verliest gewoon op het moment dat hij op zijn snelst wil de controle in de laatste bocht. Dan ga je vol gas het rechte stuk op en die auto breekt uit. En hij gaat ongelooflijk hard de muur in. Echt wielen er zelfs vanaf. Dat zie je bijna nooit meer in de Formule 1. Sterker nog, dat mag eigenlijk helemaal niet gebeuren. Maar het geeft aan hoe hard de klap was. En het is, als je de beelden ziet, toch weer een klein wonder. Of misschien wel een groot wonder. Dat hij zelf uit die auto kan stappen. En dat hij inmiddels medisch gecleared is, zoals dat heet. Want dat was een klap die 10, 20 jaar geleden heel anders was afgelopen. Maar in ieder geval, hij heeft het overleefd. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, dit overkomt hem veel te vaak. En dat is voor een team dat een topteam wil worden toch een beetje vervelend. Dat ik dan altijd moet zeggen dat hij vooral in de Formule 1 zit vanwege de miljoenen, of miljarden moet ik misschien zeggen, van zijn vader. En dan toch nog even naar die race van morgen. Je noemde al een aantal namen. Veel mensen willen spanning in die Formule 1 zien. Hè? Die willen... Krijgen we morgen nou zo'n race waarin wat dat betreft op onze wenken bediend worden en misschien wel eens een hele, hele spannende race krijgen met heel veel wisselingen misschien wel vooraan. Wat verwacht je? Ja, dat zou best eens kunnen. Want ik vind de vergelijking met Monaco op zich nog wel verklaarbaar. Straten, circuit, et cetera. Maar daar houdt het ook wel op. Het is natuurlijk in het donker. Het ziet er heel anders uit. Het is een stuk sneller. Je kunt er wel degelijk inhalen, maar je moet wel risico nemen. Maar het is echt niet zo krap als Monaco. Er kan van alles gebeuren. En het leuke van Singapore is, er gebeurt ook altijd van alles. Dus dit is er wel eentje voor... Nou, je weet het nooit, hè. Als je voorspelt dat het heel leuk wordt, kan tegenvallen. Maar normaal gesproken is dit een race waar je de wekker wil wel voor gaat zetten. En die wekker die moet je dan zetten om 2:00 PM. Maar dan dat toch nog... Dat lukt wel, hè? Ja, dat 2:00 PM lukt er tegenwoordig, Louis. Maar één vraagje nog. Want, kijk, jij zei, ja, die Verstappen die herstelt zich natuurlijk wel. Maar herstelt die auto zich ook in die zin? Is die auto... krijgen ze die nog helemaal goed op de rit voor morgen? Nee, tenzij ze gaan starten vanuit de pitlane. Maar dat doe je in principe niet vanaf plek 11. Verstappen moest nog 3 keer naar de wedstrijdleiding, omdat hij ook nog in de weg had gereden. Dus als hij straf had gehad en naar 14 of 17 of zelfs 20 was gezet, hadden ze hem waarschijnlijk in de pitlane gezet en dan mag je nog sleutelen. Dat zullen ze nu waarschijnlijk niet doen. En ik denk dat er één groot voordeel is. Vandaag ging het om 1 hele snelle ronde. En dan gedraagt een auto zich heel anders dan wanneer het gaat om 2 uur lang redelijk snelle rondes. Dus ik verwacht dat de RB19 van Verstappen en Perez morgen veel beter gaat zijn dan we vandaag hebben gezien. Maar of het een winnende machine is, dat is even de vraag. Maar ik heb ze nog niet afgeserveerd. Nog niet. Morgen om 2:00 is de race. En start dus vanaf positie 11. Het is even wennen, Max Verstappen. Louis Dekker, dank je wel. Gaan we weer eens even terug naar Arnhem, Vitesse, RKC, Richard van der Made. Want Vitesse ging onder een beetje gefluit zo'n beetje de tribunes onder de tribune naar de kleedkamer. Heeft de coach wijziging aangebracht? Of? Ze staan net weer op het veld allemaal even snel scannen, Tom. Nee, dat is nog niet het geval. Daar is Cocu ook niet zo heel snel van. En hij heeft ook niet zo heel veel echte pure kwaliteit op de bank zitten. Het zijn veel jonge jongens. Fode Fofana, gehuurd van PSV. Die verwacht ik eigenlijk wel, maar die moet nog wat fitter worden. Hij zou kunnen gaan komen, want ja, het ontbreekt Vitesse natuurlijk ook aan een speler die een actie kan maken, aan doelpunten. Dat is het hele seizoen al heel erg matig. We zijn begonnen aan de tweede helft en Vitesse zal het dus een stuk beter moeten doen. Het staat achter met 1-0 halverwege. Daar wat dreiging in de as, maar RKC komt er dan uit via Bakkali. Levert dit de eerste kans op voor RKC. De bal gaat richting Eloy Room. De bedoeling was om mee te geven aan Kramer. Dat mislukt en zo heeft Vitesse dus de bal weer terug. Aangepaste muziek ook in deze speciale Airborne wedstrijd waar de slag om Arnhem 1944 wordt herdacht met de pipes en drums. Dat zijn van die Schotse doedelzakkers die muziek hebben gemaakt in de rust. We zagen veel beelden van Marcouch. Ik zie die dan op mijn monitor waar hij ook gesprekken voerde met wat familieleden van veteranen. Veteranen die er overigens voor het eerst sinds 2007 niet bij zijn. Nu is het een aanval van Vitesse aan de linkerkant met Boutra. Levert dit dan de eerste serieuze kans op? Ja, het publiek wordt opgezweept daar door Hamulic, de centrumspits. Dat heeft Vitesse nodig. Steun van de Zuidtribune, want het zal een stuk beter moeten in de tweede helft. De eerste mogelijkheid dus met wat gevaar vanaf de linkerkant van de snelle Fransman Boutra. Het levert de thuisploeg in elk geval een schop op aan de linkerkant van het veld. De lange mensen daar in het 5-meter gebied. Bal bij de eerste paal gebracht. Weggehaald door RKC en dan weer opgevangen door Vitesse. Dat via Boutra dan maar weer de bal naar de linkerkant speelt. Laag, dan komt daar de voorzet van Pinto. Op pad geweest met Luxemburg. Het afgelopen Interland weekend natuurlijk. Daar gaat Vitesse weer. Dat wat agressiever nu is begonnen aan deze tweede helft. Kans misschien nu voor Van Ginkel. Maar dit loopt niet goed af voor de thuisploeg. Bal gaat over de zijlijn. Niet te belopen voor Manhoef. 48 minuten bijna gespeeld in de Gelderdoom in Arnhem. RKC staat voor met 1-0. Groot wielersucces. We hadden het er al even over. Voor Jumbo-Visma natuurlijk. Na de Giro en de Tour gaat de ploeg ook de Vuelta winnen morgen. En niet met Roglic, niet met Wiergaard, maar met Sepp Kuss. En na 3 weken koersen mag de Amerikaan dus uiteindelijk de rode trui behouden en de koers gaan winnen. Wiergaard en Roglic maken het podium dan compleet. En de 3 renners van Jumbo-Visma kwamen gebroedelijk over de finish. En de teambaas, Richard Plugge, is daar heel trots op. Ik denk fenomenaal. En ja, ik moet zeggen, ik was ook wel geëmotioneerd. Omdat het gewoon met, ja, dit is gewoon waar wij voor staan. Weet je, samen winnen is echt gewoon met elkaar daarachter staan. Dat we op een bepaald moment zeggen, ja, we gaan ook met 2 grootheden als Primoz en Jonas. Tourwinnaar, 2 keer. En hoe heet het, Vuelta-winnaar en Giro-winnaar. Een van de grootste renners van het peloton die gewoon met z'n tweeën zeggen... jongens, wij vinden het heel mooi als Sepp zou winnen. Ja, dan hoef ik denk ik nooit meer uit te leggen waar ons team voor staat. Wanneer is dat uitgesproken, Richard? Wanneer was dat? Na Angliru, hè. Daar hebben we, zoals we regelmatig gewoon met elkaar kijken... van hoe pakken we de komende dagen aan... hebben we dat na Angliru nog een keer gedaan. En we hebben natuurlijk een plan voor de hele Vuelta. Vervolgens gedurende de Vuelta beginnen die gesprekken ook weer. En zoals wij altijd werken is, we willen alles op tafel. Elk onderwerp is bespreekbaar, zonder persoonlijk te worden. En ja, dan kan je alles zeggen tegen elkaar. En op een gegeven moment komt daar iets uit waar iedereen achter staat. En dan heb je een gezamenlijk doel. En dat gezamenlijke doel was Sepp in rood naar Madrid brengen. En nou, ja, je ziet het, hoe blij ook Primoz en Jonas hier over de finish komen. Ja, dat is toch fantastisch. Dan win je met de ploeg 3 grote rondes in een jaar. Ja, wat voor woorden horen daarbij? Ja, dat is historisch nog nooit gebeurd. En voor de geschiedschrijving, sportgeschiedenis, dit is natuurlijk, ja... Weet je, als sportploeg kan je gewoon niet beter doen, denk ik, dan dit. En hooguit misschien nog in het voorjaar Parijs-Roubaix winnen en Ronde van Vlaanderen. Maar ik denk dat dit best aardig is zo. En ja, weet je, ja, ik, wat voor woorden, historisch. En dit is sportgeschiedenis, denk ik. Waarom is dit gelukt? Wat doen jullie zoveel beter dan de rest? Nou, ik denk dat wij een aantal dingen heel goed voor elkaar hebben. Dat is heel simpel. Het trainen, eten, slapen. En het materiaal wat we met Mathieu Heijboer, de trainingen en het materiaal. En Marijn Zeeman, de coaching, het bij elkaar brengen van al die karakters. En het zorgen dat die spirit erin zit. Grisha, ik ga namen noemen, dat gaat helemaal fout. Maar ja, dat zijn natuurlijk superbelangrijke mensen in dit hele proces. En wat wij, denk ik, heel goed doen ten opzichte van anderen is echt zorgen dat samen winnen geen loze kreet is, maar dat iedereen 100% voor elkaar gaat. En ik zie bij andere teams, hè, gisteren stond alweer in de krant dat ze bij dat Kian Uiterbroeks boos was op zijn compaan. Ja, weet je, dat moet je voor zijn, althans dat proberen wij voor te zijn. En wij willen juist dat iedereen uitspreekt. Hè. Ik wil geen energie verspillen aan denken wat jij denkt. Als jij iets denkt, zeg het me dan. Weet je, dan kunnen we het erover hebben. En dan ligt het maar op tafel. En dat is wat we gewoon proberen en wat ook lukt in dit team te hebben. En dat lukt inmiddels al een aantal jaar. En dat is prachtig. Teambaas Richard Plug over het 1-2-3'tje in de Vuelta. Wij gaan snel nog even naar Arnhem, Richard van der Made. Want Vitesse, iets energieker, mogen we het zo zeggen? Absoluut, dat is een heel goed woord voor de eerste 5 minuten van de tweede helft. Vitesse staat achter voor het eigen publiek. 0-1 doelpunt van Yassine Oukili. Gemaakt door RKC dus. In de 35e minuut was het ongeveer. Het is Vitesse dat bouwt aan een aanval via Oros en Isimat Miren. Meulensteen nu even een wat laag tempo. Bal kort naar elkaar toeschuiven. Dan gaat Meulensteen nu de middenlijn over. Zitten we in minuut 52 via Van Ginkel naar de linkerkant. En dan eens kijken of daar een voorzet vandaan gaat komen. Hoog richting Manhoef. Maar ja, die is klein. De bal gaat over Manhoef. En dan komt hij voor de voeten van Bakkali. Krijgt een duw van Arcus die het lastig heeft met deze speler. Minuut 53 loopt. Vitesse in de eigen Gelderdoom in Arnhem. Staat achter tegen RKC Waalwijk. 0-1 is de tussenstand hier. Wij gaan richting het nieuwsblok van 8 uur. Vitesse RKC, u hoort het van Richard, staat dus 0-1. Eerder vandaag was er dus al een wedstrijd. Feyenoord walste thuis over Heerenveen 1. Stond binnen 20 minuten met 3-0 voor. Einduitslag uiteindelijk 6-1. Op het punt van beginnen ook straks om 8 uur. PSV thuis tegen NEC. Fortuna Sittard tegen Volendam. Heel veel voetbal dus. Blijf aan uw toestel. NPO Radio 1. Duizenden Nederlanders geloven dat ze zich autonoom of soeverein kunnen verklaren. Als je soeverein bent, hoef je dat niet te betalen. Je hoeft geen bekeuringen te betalen, je hoeft geen huur te betalen, je hoeft niks te betalen. Ze schrijven zich uit voor hun zorgverzekering, stoppen met belasting betalen of wijzen deurwaarders de deur. Ik ga de politie bellen en ik ga u arresteren. De consequentie? Mensen belanden diep in de schulden. Ik vind mezelf heel dom dat ik dat gedaan heb. Echt dom. Want je maakt schulden, je moet ze toch betalen. De doe-het-zelf-Nederlander en de gevolgen van een autonoom leven. Morgenavond om 7 uur,

Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegen zit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Blijven zitten, overstappen. Twijfel over je energiecontract? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Onze experts vertellen je graag hoe je grip krijgt op je energieverbruik en de tarieven. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Vier minuten over acht, 2 uur van langs de lijn op deze zaterdagavond. Gaat beginnen in Arnhem, Vitesse, RKC in die tweede helft. Laatst gemelde stand 0-1, Richard van der Made. Nog altijd en een rode kaart voor Vitesse, voor Milion Manhoef. Die kreeg in eerste instantie geel, maar Lindhout werd door de VAR naar de zijkant geroepen. Hij ging kijken of dat misschien toch rood zou zijn. En op de beelden was ook duidelijk te zien dat Manhoef over de bal heen ging met zijn schoen. En Okili daar vol raakte op de enkel. En ik denk een terechte rode kaart gegeven door Allard Lindhout. Vitesse dus met 10 man. RKC staat voor 1-0 na 61 minuten. Ongeslagen Fortuna neemt het in eigen huis op tegen Volendam. Dien van het Laar. Ja, en die competitiestart van Fortuna kan vanavond wel eens een heel mooi vervolg krijgen bij een overwinning. Want dan stormen ze de top 5 binnen van de Eredivisie. Ja, dat aan het seizoen, aan het begin van het seizoen gedacht. Dan gaat Volendam wel proberen een stokje voor te steken. Want de ploeg uit het Vissersdorp heeft nog niet gewonnen dit seizoen. En die rode lantaarn die ze bijna in handen hebben, ja, daar willen ze zo snel mogelijk vanaf. Hier staat het nog 0-0 na 4 minuten. Eindhoven, PSV tegen NEC. Dat zou ook gewoon om 8 uur beginnen en die Outkamp. Maar ze zijn nog niet begonnen. Wat is er? Ja, we beginnen een minuutje of 10 later. Je mag wel spreken van een VAR-traging. Want de VAR had geen contact met het veld, zeg maar, vanuit Zeist. En we beginnen dus een minuutje of 10 later. Maar volgens mij is dat wel geregeld, want de spelers staan er klaar voor om het veld op te komen. Op later de avond nog, om 9 uur dus de wedstrijd Heracles tegen Utrecht. En ja, verder het buitenlands voetbal en alles wat verder ter tafel komt. Nog 3 uur lang, langs de lijn. De 10 van Vitesse nu, Richard van der Made. En die Manhoef was al een klein beetje op jacht, hè? Ja, dat heb je goed gezien, Tom. Het is oliedom van deze buitenspeler. Een hele goede voetballer die een paar keer hard werd aangepakt toen hij er wel technisch heel knap langs ging aan de rechterkant. RKC-spelers 2 man op rij probeerden hem daaruit te schakelen toen hij aan een rush was begonnen. Dat lukte niet. Manhoef ging er heel goed langs. Maar ja, dat zorgde wel voor wat frustratie bij Manhoef klaarblijkelijk. Want ook voordat hij Okili op zijn voet ging staan, enkelvoet, daarvoor maakte hij ook al een domme overtreding. Solliciteerde al naar een gele kaart. Die kwam er uiteindelijk van Lindhout. En via de VAR werd het dus rood. En zo staat Vitesse net in een fase waarin het, zoals jij ook terecht al zei, wat energieker ging voetballen. Gewoon ook wat beter, wat gerichter, wat sneller naar de goal. Een wat hoger tempo, wat meer risico. En juist in die fase maakt Manhoef dan deze oliedomme overtreding. En staat Vitesse met 10 man. En zie je ook meteen in die minuten daarna dat RKC het weer wat overneemt. Nu een goede diepe bal. Leidt dit dan misschien tot de 0-2. 64ste minuut kan er een voorzet komen. Kramer staat er al klaar in de punten van de aanval om die bal te ontvangen. Het gaat kort via Niemeyer. Nog altijd Niemeyer. Wordt verdedigd door Isimat Biren. En die raakt de bal dan als laatste aan. Het wordt een hoekschop voor RKC in minuut 64. RKC misschien wel op jacht naar de eerste punten van het seizoen. Tot nu toe dus 4 keer verloren. 4-0 van PSV. Dat was de laatste 3-0 nederlaag in Nijmegen tegen NEC. Het zijn allemaal geen beste resultaten natuurlijk. Zeker als je ook bekijkt wat RKC vorig seizoen onder leiding van Jozef Oosting klaarspeelde. Zich gewoon ook op tijd veilig speelde. Prima wedstrijden liet zien. Maar dat lukt dus allemaal nog niet zo onder leiding van Henk Vrezer. Maar ik moet zeggen, in deze wedstrijd toont RKC duidelijk verbetering. In de eerste helft was het een maat groter, een maatje beter dan Vitesse. In de tweede helft is er wat meer evenwicht. Vitesse dus met 10 man door die rode kaart van Manhoef. Nu de corner kort genomen door RKC. Het is ook Richonel, Margaret en Chris Amanuel Lokeza die zojuist binnen de lijnen zijn gekomen. En ook Roemeratu. Hij moest eraf vanwege een blessure, liesblessure. Velida is in de ploeg gekomen. Met andere woorden al 3 wissels bij RKC. Dit is een goede bal van Lelieveld. Wordt dit dan de 2-0? Oekili. Nee, de bal wordt van de lijn gehaald door Oros met een omhaal. Dan alsnog. En ja, en dan zit hij erin. En dan is het RKC dat op 2-0 komt, denk ik. Maar het is buitenspel. De vlag gaat omhoog. Geen succes voor Reuven Niemeyer. Die was al aan het juichen. Die dacht, hij zit erin. Maar het is buitenspel. Vlag omhoog. Wordt nog wel gekeken natuurlijk ook weer door de VAR naar dit moment. Laten we toch nog maar in de herhaling eens even zien wat daar gebeurt bij die lange bal door de as van het veld van Lelieveld. Kramer doet niet mee aan het spel. En dan is het de vraag of Oekili daar buiten spel staat op het moment dat hij wil scoren. En Oros die bal van de lijn haalt. En vervolgens maakt Niemeyer het dan af. Maar het gaat om die situatie daarvoor. Ik denk dat de check over is. En dat het bij 1-0 blijft. In het voordeel dus van RKC. Spannend dus nog altijd hier in de Gelderdoom in Arnhem. Gaan we eens even naar Fortuna. Naar Diepe Zuiden. Naar Sittard. Dien van het Laar. Want Volendam zal ook van de 0 af willen komen. Ja, zeker. Eerste 3 wedstrijden. 3 nederlagen tegen Vitesse, tegen Go Eagles en tegen FC Twente. Ja, en maar 2 goaltjes gescoord. En dat is toch ook wel iets om je zorgen om te maken als Volendam zijnde. Vanavond hebben ze in ieder geval wel weer de beschikking over Robert Muren. Dat is dan wel weer een opluchting. Want die kreeg in de eerste wedstrijd van het seizoen meteen een rode kaart. Moest 2 wedstrijden daarna vanaf de tribune bekijken. Maar staat vanavond wel weer in de basisopstelling. Meteen in de punt van de aanval. Mag misschien ook meteen aan de bak. Want er komt een voorzet vanaf de zijkant van Plat, de rechtsback. Komt daarna nog terug bij Ulcik. Maar wordt in 2 instanties weggekopt door Rodrigo Goed. Centrale verdediger van Fortuna. En dan kan de ploeg uit Sittard misschien aan aanvallen gaan denken. Waren het niet dat Nico Córdoba wordt gevloerd. Waardoor Fortuna een vrije trap krijgt ter hoogte van de middenlijn. Fortuna dus goed aan het seizoen begonnen. 6 punten uit de eerste 4 duels. En dan te weten dat Fortuna daar ook nog eens speelde tegen Ajax thuis en tegen Feyenoord in de Kuip. En beide ploegen allebei op een gelijk spel hield. 2 keer werd het 0-0. De ene keer met wat fortuin, zoals tegen Feyenoord, die toen al tegen een vroege rode kaart aanliepen. Maar tegen Ajax ja, was het eigenlijk botte pech dat het bij 0-0 bleef. Toen Tijani Noslin namens Fortuna toch een penalty vanaf 11 meter huizenhoog overschoot. En het hier ook zomaar 1-0 voor Fortuna had kunnen zijn na 90 minuten. In ieder geval 6 punten na 4 duels. Daar zal trainer Danny Buijs aan het begin van het seizoen meteen voor getekend hebben. En als ze dat vanavond ook nog een uiterst goed vervolg weten te geven met nog eens 3 punten. Dan komen ze op de 4e plek te staan in de Eredivisie. Nou, het is knap natuurlijk als je bedenkt dat er vorig seizoen weer een dozijn aan spelers zijn vertrokken bij Fortuna. Nieuwe trainer natuurlijk aangetrokken in de vorm van Danny Buijs. En je dan altijd maar moet afwachten hoe het weer gaat rijlen en zeilen bij zo'n club. Nou, de rust lijkt in ieder geval weer te zijn gekeerd. In tegenstelling tot vorig seizoen toen hier nog wel eens een stuk plastic van een duckout door de lucht vloog. Ja, daar is met Buijs die ook wel wat temperament heeft, maar niet in die mate. Ja, dus geen sprake van. En daar zal de terreinknecht van Fortuna in ieder geval tevreden mee zijn. Dat zal wat onkosten hier besparen die ze bijvoorbeeld dan weer in de selectie kunnen gaan steken. Dan zien we bijvoorbeeld dat Kai Sierhuis in de basis begint in het punt van de aanval. Een van de aankopen die voor een paar ton is overgekomen vanuit Frankrijk. Een oude bekende natuurlijk vanuit de Eredivisie. Heracles en Ajax. Groningen op zijn cv. Daar ook doelpuntrijk is geweest. Hij mag vanavond vanaf het start zijn meteen laten zien wat hij waard is. ondernam net een poging. Die verliep net naast. Dat is tot nu toe het enige wapenfeit van de wedstrijd geweest. Dus hebben we na 10,5 minuten een tussenstand van 0-0 tussen Fortuna en Volendam. Gaan we naar Eindhoven. PSV tegen NEC. En die alle draadjes en verbindingen met Zeist in orde. Die tussen ons is volgens mij ook goed zijn begonnen. Ja, natuurlijk. We zijn begonnen. Ja. En het is volgens de overlevering 250ste wedstrijd van Luc de Jong. En Philips is 110 jaar sponsor. Ik weet niet of die problemen van de lijntjes met dat feit iets te maken heeft. Ik denk het niet. We kregen wel van het Guinness Book of Records iets om in te happen, zeg maar. En dat vanwege 110 jaar wereldrecord sponsoring van één club. En dat is leuk. Nou, het staat 0-0. We gaan lekker naar voetballen kijken. Een minuut stilte was imposant. Zeker ook voor een van de spelers van PSV. Want dat is een jonge Saibari uit Marokko. Die hier duidelijk van onder de indruk was. We hebben ook een man die zijn debuut maakt. 21 jaar jong. Armel Bellakotschap. Hij is geboren in Parijs, maar is een Duitser. Is een centrale verdediger. Grote, sterke jongen van 1,90 meter. Die dus centraal achterin speelt. Samen met Ramaljo. Dat hadden weinig mensen verwacht. Maar Ramaljo dus centraal achterin. Met deze jongeman van PSV. Eens even kijken of ik alles goed zie. Ja, Bellakotschap loopt daar inderdaad centraal achterin. En de eerste actie van Lang is goed. Brengt de bal bij Luc de Jong. Luc de Jong met de voorzet. Maar dan is Jasper Sillissen daar. Die de bal uit de lucht plukt. En hem dus in de knuist heeft. Ik vrees voor hem dat hij druk krijgt. Want de normale centrale verdedigers die voor hem staan. Zijn allebei geblesseerd. Dat zijn Nuitink en Sandler. En in hun plaats staat Verdonk en Ros in het centrum. En ja, dat zijn toch mindere verdedigers dan je normaal met Sandler en Nuiting hebt. Nu een goede actie van PSV met Joey Veerman. Die de bal heeft aan de buitenkant gaan Bakayoko lopen. Die krijgt de bal in de voeten. Trekt dan naar binnen. Maar komt zijn directe verdediger niet voorbij. En dan was dat dus goed werk achterin. Van volgens mij is dat Batson. Maar de rugnummers van NEC zijn amper te lezen. En we zitten ook op een aardige afstand van het veld. Het is een vrije trap voor NEC. Omdat hij was Bakayoko er niet langskwam. En daarbij een overtreding maakte. De vrije trap is voor Sillissen, de keeper van NEC. We hebben 3,5 minuut gespeeld. En het staat nog altijd 0-0 bij PSV NEC. Lekker, hè? Bruce Springsteen met Badlands. We gaan weer eens even naar Arnhem. Vitesse, RKC, Richard. Met die 10 komen ze eigenlijk nog aan de overkant, Vitesse. Ja, dat af en toe wel. Maar het eerste kwartier voordat Manhoef die rode kaart kreeg. Ja, toen liet Vitesse bij Vlagen goed voetbal zien. Kwamen er ook wel wat kansen nu. Niemeijer namens RKC van een meter of 25. Niet veel kracht in dat schot en een makkelijke prooi voor Eloy Room. Toch ook weer in deze wedstrijd goed op dreef. Ik kijk even op mijn monitor en ik zie daar Manhoef. Ja, ongetwijfeld toch schuldbewust. Ik zie daarnaast ook Davy Prupper zitten. Ja, dat is een speler die is inmiddels deze week weer volop in training gegaan. In de groepstraining hervat. Kruisbandblessure nadat hij weer is begonnen met voetballen. Dat was ontzettend zuur natuurlijk voor de voormalige international. En ik denk dat het wel heel erg belangrijk is voor dit Vitesse als hij weer terugkomt, kan natuurlijk het spel vormgeven. Van Ginkel is ook wel een voetballer die dat zou moeten kunnen. Maar heeft het gewoon erg lastig als aanvallende middenvelder. En ik denk een paar meter daarachter, Prupper samen met Van Ginkel. Dat zou Vitesse toch wat meer kleur moeten geven. Wat meer voetbal in de ploeg moeten brengen. Maar ja, zover is hij nog niet. Hij doet in elk geval weer mee met de groep. Dus over een aantal weken, zo zei Cocu gisteren na de training, is het de verwachting dat hij dan wel weer eens bij de selectie zou kunnen zitten. 0-1 is het nog altijd dus voor RKC. De goal van Oukili. RKC duidelijk beter in de eerste helft. Nu Meulensteen met een voorzet vanaf de rechterkant. Voormalig speler van RKC. De bal gaat dan over de achterlijn via een RKC-been. Dat is Dario van den Buijs en dat betekent een hoekschop voor Vitesse in minuut 76. Vitesse dat Fode Fofana zojuist binnen de lijnen heeft gebracht. Gehuurd van PSV en ook Ramon Hendricks. Die is gehuurd van Feyenoord. Hendricks is een verdediger. Fofana is een aanvaller. Hij is gekomen voor Said Hamulic. Daar komt de corner bij de tweede paal. De bal wordt daar door Meulensteen in het 5 meter gebied gelegd. En dan is het RKC dat de bal maar wegramt. Het verdedigt in deze fase. En Vitesse valt aan. Arcus weer een voorzet. Nu van Pinto vanaf de linkerflank. Maar die bereikt helemaal niemand. En dan gaat hij helemaal over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Minuut 77. Vitesse gaat nog een keer wisselen. En het heeft dus nog 13 minuten plus wat extra tijd om van die hatelijke nul in deze wedstrijd af te komen. Want RKC staat nog altijd voor. Fortuna dan thuis tegen Volendam. Is er eigenlijk iemand beter, Dien? Nee. Het is een evenwicht tot nu toe. Het is wel een duel wat continu op en neer golft. Niet dat de kwaliteit van het spel dat nou heel erg ten goede komt. Veel slordigheden, vooral aan de kant bij Fortuna op het middenveld. In de persoon van Alen Halilovic. In de wedstrijd tegen Ajax nog zo geroemd om zijn creativiteit en mooie acties. Maar dat laat hier in de eerste 20 minuten alles behalve zien. Ziet nu wel toe hoe Volendam tot een schot op doel komt. Via Brian Plat, rechterkant van de 16 meter. Diagonaal geschoten, recht in de handen van keeper Ivor Pandoer. De doelman die deze zomer transfervrij overkwam van het Italiaanse Hellas Verona. Nadat hij vorig seizoen ook al indruk maakte onder de lat bij Fortuna. Dat is eigenlijk het eerste wapenfeit in aanvallend opzicht van de ploeg uit Volendam. Dat tot nu toe ook nog niet heel veel te duchten heeft van Fortuna Sittard. Een schotje van Kai Sierhuis na 10 minuten. Maar sindsdien heeft de ploeg het eigenlijk heel aardig op orde in defensief opzicht. En is het vooral zoeken naar de weg naar voren. Daar zagen we net al een glimp van via Bilal Uçik. Een van de mannen die het toch moet gaan doen in aanvallend opzicht. Met zijn creativiteit en snelheid. Maar dat werd hardhandig in de kiem gesmoord door Mitchell Dijks. Die dat moest bekopen met een gele kaart. En de rest van de wedstrijd toch enigszins met de handrem erop zal moeten spelen. Ziet nu hoe zijn kameraadje aan de linkerkant Lossel in de weg naar voren vindt. De as zoekt. Vervolgens de bal naar de rechterkant van het veld. Naar Halilovic. Die tikt hem te ver voor zich uit. Waardoor Penen nog tussen kan komen. Een sliding inzet. Succesvolle sliding. En de bal over de achterlijn tikt. Ten koste van een corner. Maar voorkomt daar wel mee een gevaarlijke schietkans voor Halilovic. Die daarmee aan de rechterkant zo een paar meter de ruimte kreeg om eventueel aan een schot op doel te denken. Maar uiteindelijk toch in zijn eigen slordigheid die aanval op zeep hield. Omdat hij de bal te ver voor zich uit tikte. Mag nu wel de corner gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Als corner nummer 3 betekent dat Fortuna dus toch wel degelijk in de 16 meter van Volendam terechtkomt. Maar dat ze gewoon qua effectiviteit nog niet heel veel tegenover weten te zetten. Kijken wat deze corner kan opleveren van de Kroatische middenvelder. Die komt recht in de handen van Backhaus terecht. De Duitse doelman van Fortuna. Die vanavond in ieder geval even lekker is ingeschoten in de eerste 20 minuten. Want zoveel heeft hij op een paar vangballetjes na nog niet te doen gehad. En dus een tam begin in deze wedstrijd. Na een bijna een kwart wedstrijd te gaan hier. 0-0 nog altijd de tussenstand tussen Fortuna en Volendam. Wat later begonnen in Eindhoven. PSV tegen NEC. En die Feyenoord had een lekker opwarmavondje. Krijgt PSV dat ook? Ik denk het wel, Tom. Maar het staat nog altijd 0-0. Maar NEC is al aan het tijdrekken via Sillis. Het staat 0-0. We hebben één hele grote kans gezien. En die werd veroorzaakt door Kelvin Verdonk, de verdediger, centrale verdediger van NEC. Want die schoot de voorzet vanaf de linkerkant van Noah Lang zowat in zijn eigen doel. Maar dat gebeurde niet. Nu heeft Sillissen weer de bal. Wordt even opgejaagd door Luc de Jong. Dat was een prachtige aanval. Waarbij dat middenveld toch likkebaardend lekker is hoor van PSV. Als ik kijk naar een man als Joey Veerman. En een man als Jerdy Schouten. En een man, die vind ik echt geweldig. Die Saibari, Ismaël Saibari als aanvallende middenvelder loopt daar dan ook nog even tussen. Met een ijzersterke voorhoede met Bakayoko van PSV. Luc de Jong als centrumspits. En aan de linkerkant Noah Lang. Nou, als je dan ook nog de verdediging goed op orde hebt, dan ben je een van de, maar dat wisten we al, kampioenskandidaten. Balbezit voor PSV. Via die nieuwe man, Bella Kotschouk, die de bal even links van hem geplaatst heeft. Krijgt hem terug van Ramaljo nu in in de middencirkel. Wordt er weer gepaasd door de ex-Bochum-speler, overgenomen door Southampton. En meteen door verhuurd aan PSV. En dan heb ik het over die Bella Kotschouk. Nog even weer naar zijn naam als Noah Lang gaat lopen met de bal. Brengt hem naar de rechterkant. Hier kan weer wat leuks uitkomen als Serginho Dest de bal voor het doel brengt. Komt net niet aan bij Luc de Jong. Met andere woorden, we hebben pas 13,5 minuut gespeeld. PSV is veel en veel sterker dan NEC. Maar heeft nog niet kunnen scoren. Nu wel een inworp aan de linkerkant. Maar vooralsnog weinig kansen. Nu dan misschien met Noah Lang. Die de bal heeft aangenomen. Gaat naar de achterlijn. Brengt de bal voor. Nee. Wordt onderweg de voet dwars gezet. Maar betekent wel een hoekschop voor PSV. De tweede in deze wedstrijd tot nu toe. Neem hem maar even mee, want je weet het maar nooit. Met Joey Veerman die achter de bal gaat staan vanaf de linkerkant. En met zijn rechterbeen de bal voor het doel gaat slingeren. En Bela Kotschop is iemand die ook goed kan koppen. Jerdy Schouten kan dat. En natuurlijk Luc de Jong. En dat kwartet staat bij elkaar. Bal voor het doel. Komt terecht. Oh, geen doelpunt. Geweldige redding. Op de inzet van Ramaljo is het Jasper Sillissen die de bal uit de bovenhoek wegtikt. En zo blijft het nog altijd 0-0. Wel weer een hoekschop. Ramaljo, goede kopbal, maar hele goede redding van Sillissen. Waar wel eens wat kritiek op is de afgelopen jaren. Maar het is en blijft een geweldige keeper. Het is niet voor niets een ex-Oranje International. Een Oranje keeper. En nu gaan we dan even kijken of dat nog iets gaat opleveren vanaf de andere kant. Want we zagen zojuist dat dat heel gevaarlijk is. Die hoekschoppen van PSV. Joey Coy, de scheidsrechter van dienst, moet even wat mensen uit elkaar halen. Want dat viertal staat weer klaar om naar voren te lopen. Ramaljo, Luc de Jong, Schouten en Bela Kotschop. Daar is de hoekschop. Wordt laag genomen. En daar is Jerdy Schouten. Kan hij mee inschieten? Nee. Bal wordt weggewerkt door NEC. Wel een inworp nu voor PSV. Maar het gaat heel hard heen en weer. Nou, heen en weer. Eén kant op in het voordeel van PSV. En het nadeel van NEC. Het staat nog altijd 0-0 na 15 minuten spelen. We gaan naar het buitenland. Absolutely sensational. Het buitenlands voetbal. We volgen op de schermen natuurlijk ook alle ontwikkelingen in het Nederlands voetbal. En zo nodig keren we daarna terug. Maar we kijken ook naar de landen om ons heen. Maarten van der Hoven, welkom andermaal. Net hebben we de Premier League doorgenomen een uurtje geleden. We gaan naar Duitsland. Gisteren al een topper. Bayern München, Bayern Leverkusen. 2-2 werd het daar. En dus, ja, ik dacht een aantal clubs vandaag, misschien kunnen we eindelijk eens een beetje inlopen. Laten we dan altijd maar weer beginnen bij Borussia Dortmund. Traditioneel misschien wel de grootste uitdaging. Vorig jaar op de rand van de titel, maar niet gehaald. Maar dit jaar niet zo geweldig begonnen. Maar goed, dit was een mogelijkheid voor ze. Ja, vorig jaar heel lang meegedaan. Alleen vorig jaar ook heel vaak een voorsprong. Een wedstrijd die eigenlijk al binnen was, toch nog uit handen gegeven. En dat probleem heeft zich dit jaar voorgezet. Van de eerste drie wedstrijden twee keer gelijk gespeeld. Ook gewoon om die reden. Dus gewoon een voorsprong weggeven. Toch nog gelijk spelen, punten verspelen. En vandaag een toch lastige wedstrijd tegen Freiburg. Vorig jaar ook heel goed gedaan. Hè, de oude club van Mark Vlekken. En ze kwamen eigenlijk al heel snel op voorsprong. Dan denk je niks aan de hand. Maar vlak voor rust. De 45 plus 3 en 45 plus 6. Twee keer sloeg Freiburg toe. Draaide de hele wedstrijd om. 2 in voorsprong. Ja, toch weer Dortmund die voorsprong weggaf. Het kwam nog goed, want Donny Almalen, wie anders, die maakte de gelijkmaker. Daarna via Hummels, die had de 1-0 gescoord, werd het ook nog 3-2 en 4-2 uiteindelijk. Dus Dortmund wint wel. Ja, je kan je afvragen of dat het helemaal verdiend is. De trainer van Freiburg, die vond het in ieder geval niet. Bij Freiburg gaat het dit seizoen ook wat minder dan vorig seizoen. En dus begint het gemor daar ook een beetje. Maar dat is onterecht, vindt die Christian Streich. We hebben heute zo verloren, zo'n spiel verloren. Maar we hebben ongelukkig verloren. We hebben onverdiend verloren. En dat is wichtig. Onverdiend verloren, ja. Ja, je hebt wel verloren natuurlijk. Ja, krijg geen punten voor, hè? Ja, geen punten voor onverdiend verliezen. Xavi Simons, de man die ze bij PSV zagen vertrekken na een geweldig seizoen vorig jaar, speelt nu bij Leipzig. Gaat eigenlijk goed en heel goed, hè? Ja, die is eigenlijk vanaf minuut 1 een zekerheidje daar. Staat eigenlijk altijd in de basis. Doet het ook goed, speelt goed bij Leipzig. Maakt het natuurlijk bij het Nederlands elftal ook best wel weer een indruk. Je ziet toch dat het wat meer volwassen jongen is geworden, vind ik. Ook bij Leipzig gaat het dus goed. Leipzig een beetje hetzelfde als Dortmund. Zo'n ploeg, die kunnen heel goed voetballen. Maar toch altijd een beetje de twijfel of dat het lang genoeg is. En of ze ook echt hard genoeg zijn voor zichzelf om door te kunnen pakken om die titel mee te strijden. En vandaag ook tegen Augsburg mag eigenlijk geen probleem zijn. Maar dan vooraf zie je in de media toch weer wat twijfels. Van het is toch een beetje, het kan wel eens lastig worden vanmiddag. Nou, daar rekenen ze heel snel mee af. Xavi Simons, die scoorde zelf het doelpunt. En dat was de 1-0, aangegeven door Openda, de oudspeler van Vitesse. En een paar minuten later was het andersom. Want toen was Xavi Simons de aangever en maakte Openda het doelpunt. Heel snelle voorsprong dus. Leipzig uiteindelijk een makkelijke middag, wonnen met 3-0. En ja, die Simons, daar is de trainer Marco Rose heel tevreden over. Ja, Xavi gibt uns eine Menge. Mittlerweile auch sehr konstant, das muss man sagen. Er war jetzt bei der Nationalmannschaft, hat auch 2x90 mehr oder weniger gespielt. Ein junger Bursche, der ein ganz, ganz großes Potenzial hat, der aber auch bereit ist zu arbeiten, zuzuhören. Eine Top-Verpflichtung. Ich bin sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Ja, één lofzang. Blij dat ze hem erbij hebben. Groot talent, ja. Wie ook weer, sommige mensen denken, was hij gebleven? Ja, Wout Weghorst speelt natuurlijk ook gewoon weer in de Bundesliga bij Hoffenheim. Hoe gaat het daar eigenlijk? Met Hoffenheim best goed. Met Wout Weghorst nog een beetje moeilijk het echte doelpunt te maken. Zoals hij dat ooit in Duitsland deed, dat is nog niet aan de hand. Maar dat Hoffenheim, dat speelt heel aardig. Vandaag uit bij Keulen was het ook alweer heel snel raak. Tor! Erste Minute, 54 Sekunden gespielt und die Party ist gecrashed. Ah, lekker. Binnen een minuut op voorsprong. In een goed Duits. Ja. Party is gecrashed. Uiteindelijk een 3-1 overwinning tegen Keulen voor Hoffenheim. Makkelijke zege. En daardoor staan zij nu vijfde inmiddels in de competitie. En dat is voor die club toch best wel heel aardig. Leipzig, waar we het net over hadden, dat is een beetje de runner-up, zeg maar. Ook al staan ze in punten allemaal gelijk. Dus die staan achter Bayer Leverkusen, de koploper en München. En daartussenin, daar moeten we het toch nog even snel over hebben, is Stuttgart. Die spelen echt heel goed voetbal dit seizoen ineens. Ja. Echt goed begonnen. Vandaag ook weer 3-1 gewonnen van Mainz. Dus dat is een elftalletje om in de gaten te gaan houden. Die spelen leuk voetbal in Duitsland. Dat is Duitse voetbal. Vorige uur vertelde je ons over Engeland. Nou, Newcastle, hè, dat is zo'n team wat ook graag wil aansluiten. Speelde tegen Brentford, was nog bezig. Botman natuurlijk speelt daar tegen Vlekken. Is het afgelopen inmiddels? Het is bijna afgelopen, want tegenwoordig met die extra tijd... We zitten in de 98e minuut inmiddels. Maar goed, zo goed als afgelopen. En Botman die zal Mark Vlekken wel een handje gaan geven na de wedstrijd. Want Mark Vlekken zag er al in eerste instantie heel ongelukkig uit bij een doelpunt. Dat werd afgekeurd en veroorzaakte vervolgens ook nog een penalty in een positie die eigenlijk helemaal onnodig was. Een paar meter naast het doel. Speler kon geen kant meer om met die bal. Ja, hij haalt hem onderuit. Penalty voor Newcastle. Die werd benut. Daardoor staat het 1-0. Inmiddels de 99e minuut. We gaan nog even door. Nou ja, het is nog niet klaar. Volgend uur vraag ik het gewoon nog een keer. Precies, we komen er nog op terug. Maar ze staan dus voor. Maarten, dank je wel. Gaan wij weer naar de vaderlandse competitie. We zijn niet lastig gevallen, dus ik denk dezelfde standen. Vitesse RKC 0-1, Richard. Ja, zo is het inderdaad. Maar wel spannend nog altijd hoor. Want Tielemans zojuist toch dicht bij de gelijkmaker. Middenvelder van Vitesse, Matthijs Tielemans. En aan de andere kant was daar ook een grote kans voor Stevanovic. Trok naar binnen, schoot, buiten bereik van Eloy Room, via de buitenkant van de paal eruit. En Vitesse met het publiek en nu eindelijk eens een keer achter. En ja, je zegt ook, of je zou zeggen, waarom ook niet. Niet alleen maar van dat gemopper en gefluit, maar steunde dat team. Want zo heel veel zit er niet in. Ze moeten het hebben van heel hard werken. Nu is het Stevanovic andermaal voor RKC, maar zijn paas is niet goed op Meijers. En die moet dan weer helemaal terug, want dat is een verdediger. Het veld ligt meer en meer open. Dat zie je natuurlijk wel vaker in de slotfases aan beide kanten volop gewisseld. Kozlowski opent nu naar de linkerkant. Daar is Hendricks meegeslopen. Wat zit er nog in voor Vitesse? 89ste minuut. Voorzet is de bedoeling voor Boutra. Maar die komt daar ook niet aan. En dan gaat de bal ver over de achterlijn. Maakt Fasen zich heel erg boos. Krijgt hij een gele kaart vanwege protesten richting de arbitrage van scheidsrechter Lindhout. Het geel ook nu voor de doelman dus. Etienne Fasen die continu ook aan het tijdrekken is. Het zou ook kunnen dat hij daarvoor die gele kaart krijgt. Ik denk het eigenlijk wel. RKC doet dat heel veel. Insinueert zo af en toe is ook een blessure. En af en toe zal het misschien ook wel de waarheid zijn dat iemand dan weer kramp heeft. Maar het gebeurt wel heel veel aan de zijde van RKC. Alles hebben ze er uiteraard voor over om die 3 punten mee te nemen naar Waalwijk. En het is aan de scheidsrechter om de grens te bepalen. Daar gaat RKC nog een keertje in de omschakeling. Wordt dit al misschien de 2-0? Dan zou het natuurlijk helemaal klaar zijn. Maar Vitesse verdedigt goed en kan er dan weer uitkomen. Bal door de as van het veld naar Boutra, die er nog altijd op staat. Naar Fofana, die heeft een actie. Die heeft snelheid, dat weten we van jong PSV. Dan is het weer Boutra namens Vitesse dus. Op een meter of 20 van het doel. Paast de bal breed naar Van Ginkel, die ook nog altijd op het veld staat. Van Ginkel, gaat hij het dan doen voor Vitesse? Laagschot in de korte hoek was de bedoeling. Maar de save is er dan van Etienne Fasen. En dan gaat het bord omhoog. Ja, er is heel veel tijd gerekt. Ik zei dat net al aan de kant van RKC. Er is ook heel veel gewisseld. 7 minuten gaan erbij komen. De extra tijd dus. 7 minuten. Vitesse 0, RKC 1. Gaan we naar het zuiden en gaan we naar Fortuna Sittard tegen Volendam. Dien van het Laar, kan Fortuna een beetje loskomen? Nou, en of ze los zijn. Duurde 26 minuten, maar dan heb je ook wat hoor als thuissupporter van Fortuna. Een belegering aan kansen zojuist voor het doel van Bakhuis, de doelman van Volendam. Die de ene bal uit de kruising moest halen, dat nog net lukte. Daarna de hulp van de lat en van de paal kreeg, een schot geblokt zag worden. Hier komt Fortuna opnieuw, lage voorzet richting de penaltyzone. Wordt uiteindelijk weggehaald door Plat, maar het is echt met hangen en wurgen wat Volendam in verdedigend opzicht laat zien hoor. FC Fortuna Sittard krijgt echt alle mogelijkheden om de score te openen. En mag van geluk spreken dat het vizier bij Volendam in verdedigend opzicht in de eerste 33 minuten er ook goed op staat. Anders had het minimaal al met 1 goal geleid, zo niet 2 doelpunten. Want de kansen die hebben ze er in ieder geval voor gekregen. Onder aanvoering van Alen Halilovic moest even loskomen het eerste kwartier. Had een paar slordigheden in aanvallend opzicht. Ziet nu dat Mitchell Dijks een perfecte voorzet op het hoofd van Rodrigo Goed aflevert. Die zijn kopbal richting de korte hoek ziet vliegen. Maar ook perfect gepareerd ziet worden door Bakhuis met een uitstekende reflex. Wederom een kans voor Fortuna. Ja, het zijn penibele momenten voor FC Volendam. Het is een wonder dat het hier nog eigenlijk 0-0 staat. En dat Fortuna de voorsprong nog niet naar zich toe heeft getrokken. Want ook de verdedigers gaan zich er nu weer mengen. De volgende corner, ik heb meegepend. Dat is nummer 8 inmiddels van de eerste helft. Vanaf de linkerkant kort genomen. Via Noslin en Halilovic terugleggen op de 16 meter. Die is dan uiteindelijk voor Dijks. Schot wordt geblokt richting het doel. Komt bij Halilovic terecht buiten kant links. Richting de 16 meter. Goed ziet hem daar uiteindelijk van zijn hoofd spatten in het luchtledige. En dan kan Volendam daar de druk iets van de ketel halen. Niet als Sevuik hier slordig balverlies leidt. Daar komt Fortuna opnieuw. Cordoba, nou, druk maar eens af. Oh, slordig afgegeven zeg. Ja, dan kan Volendam nog wel uitvoetballen. Nou, dan moet je als Fortuna op zijnde oppassen dat je de counter dan niet tegen krijgt. Want hier komen de oranjehemden met 5 man. Bilal Ocik, ja, die moet wachten op versterking. Probeert dan langs Diroy Duarte te glippen. Maar schiet tegen zijn been aan, waardoor de bal over de zijlijn vliegt. Ja, het zijn opwindende momenten hier in het diepe zuiden. Maar gescoord is er nog niet. 0-0. We hebben iets noordelijker, maar we blijven in het zuiden. PSV tegen NEC. Kwestie van tijd, en die zei je. Ja, nou, dat is het nog steeds. Nog kansen gezien. Wat zijn ze veel en veel sterker, PSV. Als oud-flipperkampioen van Haarlem ging mijn hart open, hoor. Toen er een flipperkast situatie was voor het doel van Sillissen. Via de paal, zijn voeten, zijn borst. Alles kwam in het spel. Ik kwam hier in het spel tegen Sillissen bij de inzetten van Bakayoko en De Jong. Maar de bal wilde er niet in en dus staat het nog altijd 0-0. Zojuist een overtreding gezien van een Fransman, van Pereira. Het leek wel een rugbyactie. Nou, dat kan omdat daar nu het WK rugby is in Frankrijk. Maar dat hoorde hier in het PSV-stadion niet thuis. En dus kreeg hij een gele kaart en een vrije trap. Nadat er weer een geweldige actie was van PSV. En in dit geval was het Noah Lang. Overigens, natuurlijk letten we extra op die Bella Kotschap. Die debutant bij PSV, centraal achterin, speelt goed tot nu toe. Daar is de vrije trap. Eerste paal. Oh, als hij raakt en dan het schot van Saibari gaat er ook niet in. Ik wou zeggen, als Luc de Jong de bal raakt, al is het maar heel licht, dan gaat hij er al in. Nu kon Sillissen de bal weer uit het doel halen. En zo hebben we al zeker 5-6 grote kansen gezien voor PSV. We hebben pas 26, nu 27 minuten gespeeld. Als de bal weer bij Lang is aan de linkerkant. Schijnt ook, tenminste dat denkt hij zelf, te kunnen zingen, rappen. Ik weet niet waar het op moet lijken. En nu loopt hij de bal over de achterlijn. En dus kan hij beter gaan voetballen. Want daar is hij wel heel erg goed in. Dat laat hij ook in deze eerste 27 minuten regelmatig zien. Maar dat geldt voor heel PSV. Hoog tempo. Goed richting het doel van Sillissen. Proberen die opbouw snel te maken. Nu ook weer druk zetten door Luc de Jong. En dan is het gevaarlijk. Kelvin Verdonk die de bal weer terug speelt op Sillissen. 2-3 man meteen om hem heen. Dus moet hij voor de lange bal kiezen. Die bal komt dan op het hoofd van Ramalho aan. En dan kan hij opgevangen worden door Roberto González, een Spanjaard. Al twee keer gescoord voor NEC. Bal gaat naar de linkerkant, naar Verdonk. Maar die wordt meteen opgejaagd door Luc de Jong. Die dan kijkt als Verdonk de bal paast. Van, hey, hoe kan dat dat hij die bal kan spelen? Daar komt wel die onderschepping van PSV. Is het de bal naar de linkerkant? Nee. Van Aanholt speelt de bal wel goed naar Noah Lang. Maar de bal wordt net aan verdedigd door NEC. En zo gaat het al 28 minuten. En toch staat het nog maar 0-0. En Vitesse met die 7 minuten extra en die man minder tegen RKC. Richard. Daar is de beslissing. Net op het moment dat je me aankondigt, Tom. Het is 2-0. De goal van RKC. Hij staat daar helemaal vogeltjevrij. En prikt die bal dan tegen de touwen. Margaret, hij zorgt voor de beslissing van deze wedstrijd. Richonel, Margaret, Vitesse 0 met zijn tienen. RKC 2, de voorzet vanaf de linkerkant. En ja, Vitesse ging natuurlijk risico nemen. Veel mensen naar voren. Het was open aan alle kanten. En RKC bleef ook af en toe gevaarlijk hoor, vooral in de omschakeling. Aaron Meijers, die goede linksback die steeds opstoomt vanaf die linkerflank. Hij geeft de voorzet en dan met een volley ramt hij hem daar bij de tweede paal er direct in. Richonel, Margaret en Room is geslagen, aan de grond genageld. En zo in de laatste minuut van deze wedstrijd velt hij dus het vonnis over Vitesse. Ja, je kunt verliezen op eigen veld. Natuurlijk van PSV. Je kunt verliezen van AZ, zeker. Maar RKC verliezen, dat doet pijn. Voor de ploeg van Philippe Cocu. En daar had Vitesse zeker deze indrukwekkende avond, de traditionele airborne wedstrijd, niet op gerekend. Het had kleur willen geven aan deze bijzondere avond met 3 punten. En die heeft Vitesse ook net als RKC hard nodig. Etienne Vaze doet alsof hij geblesseerd is. Ik denk dat er niet zoveel aan de hand is. Hij speelt met vuur hoor. Die keeper van RKC heeft al geel op zak. Zojuist kreeg ook Chris van der Weerde, dat is de assistenttrainer van Philippe Cocu, van Vitesse. Een gele kaart vanwege aanmerkingen op de leiding. Ja, daar wordt tegenwoordig natuurlijk snel geel voor gegeven. Nu nog een lange trap van Fasen. Maar er wordt verdedigd door Izimat Miren. Terwijl de 7 minuten extra er nu bijna op zitten. En Vitesse dus voor de derde keer op rij gaat verliezen. En ook nog eens voor de derde keer op eigen veld. Dat is zoals gezegd erg pijnlijk. En voor RKC Waalwijk, voor Henk Vrezer, uitgerekend hier in Gelredo. Waar hij succesvol was en ook Vitesse de enige grote prijs bezorgde. Namelijk het winnen van de beker in 2017. Vrezer gaat met RKC hier vanavond zijn eerste 3 punten meenemen naar Brabant. En dat is nu definitief en dat is nu een feit. Opluchting hoor bij RKC en ook bij Henk Vrezer. Een grote lach op zijn gezicht. Gebogen hoofden bij Vitesse. Daar doet dit heel erg zeer. Bij de supporters, bij de spelers en ook bij Philippe Cocu. Want Vitesse staat er niet best voor met 3 puntjes uit 4 wedstrijden. En RKC pakte dus zijn eerste 3 punten. Het wint met 0-2 in de Gelderdoom in Arnhem van Vitesse. We gaan naar Dien van het Laar bij Fortuna tegen Volendam. Kwestie van tijd, zei je. Ja, precies. Totdat Fortuna zou scoren. Maar niets is minder waar. Ja, je ziet dan toch maar weer dat dat voetbal een gek spelletje is, hoor. Want het is FC Volendam dat op een 1-0 voorsprong is gekomen hier in Sittard. Garang Kuol, de WK-ganger van FC Volendam namens Australië, schiet hem geweldig binnen vanaf de linkerkant van het 16-meter gebied. Met zijn rechterbeen naar binnen en dan de verre hoek zoeken. Ja, als je hem raakt, dan zie je hem heerlijk zo gaan. En hij daalt op het juiste moment over keeper Pandoer heen. Het is werkelijk waar een prachtig doelpunt. Maar wel tegen de verhoudingen in. Dat moet erbij vermeld worden. Want het is denk ik het eerste schot op doel dat er van Volendam in de eerste helft echt lost. Maar die is wel meteen met een effectiviteitsscore van 100%. En een 100% score als het gaat om schoonheid. En die komt op naam te staan van de pas 19-jarige Garang Kuol. Eentje om in de gaten te houden dit seizoen. Hij zet Volendam op een 1-0 voorsprong hier in Sittard. Gaan we even naar Andy Houtkamp en die PSV. En ik, ja, ik zit ook te kijken natuurlijk. Je kan het je nauwelijks voorstellen. Het staat 0-0, hè? En wat speelt PSV goed? Als je zit te kijken, moet je dat met me eens zijn. Ja, dat ja, is ja, echt ja, genieten ja, ja. van alles. Zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. Nu een overtreding van Luc de Jong. Die krijgt de gele kaart. Terecht. Ook dat mag bestraft worden als je een overtreding maakt waar een gele kaart voor staat. Hij doet dat op Sontje Hansen, als ik het goed zag. Die veel pijn heeft. Oh, wie gaat er nu weer? Er is iemand die... Oh, dat is die rechtsback. Die heeft heel veel pijn. De rechtsback Pereira, de Fransman, die kwam zelf in actie, in aanraking een aantal minuten geleden met Noah Lang. En kreeg daarvoor de gele kaart. En daar zag hij er al niet echt fris en fruitig meer uit. En nu ligt hij op de grond. Terwijl de overtreding van Luc de Jong gemaakt werd op Lasse Schöne. Rudolf Lasse Schöne, die een beetje pijn had. Maar flink geraakt werd door de Jong. En de Jong kreeg daarvoor dus de gele kaart. Het spel ligt even stil. We hebben gespeeld 33 minuten. Staat 0-0. De ene na de andere kans. De laatste grote kans van PSV was voor Noah Lang. Goed weer druk zetten door PSV. Noah Lang in balbezit. Gaat langs alles en iedereen heen. En komt zelfs alleen voor keeper Sillissen. Maar Sillissen is in topvorm vanavond. Die wist dat NEC 42 keer gespeeld heeft tegen PSV. En dat PSV in die 42 wedstrijden geen enkele keer verloren heeft. Het is toch niet te geloven eigenlijk, hè? 42 wedstrijden gespeeld en nog nooit verloren van NEC. Ook nu nog niet, want staat 0-0. Iedereen wordt zo'n beetje opgelapt. De spelers staan aan de zijkant wat te drinken. Het staat 0-0 na 33,5 minuut met de grote uitblinker Jasper Sillissen. Ja, feel it still, Portugal the man. We gaan naar Dien van het Laar, Fortuna Sittard tegen Volendam. Maar nee, we gaan natuurlijk naar Eindhoven en die Houtkamp. Nou, laten we zeggen, kans nummer 20 is raak. Hoekschop vanaf de linkerkant van Veerman. En het hoofd van Luc de Jong brengt zijn doelpuntje maar weer eens op de borden. Het is de derde. Hij had geel gekregen, de aanvoerder van PSV. Maar vanaf de linkerkant de hoekschop van Joey Veerman. Een hele mooie, goeie op het hoofd van de lange Luc de Jong. Die van de tweede lijn goed kwam inlopen. En zo bezorgt de aanvoerder PSV natuurlijk de verdiende voorsprong. 1-0. Kan Sillissen hier iets aan doen? Nee. Want het is net buiten het 5 meter gebied die bal. Dat de bal geplaatst wordt door Joey Veerman. En dus 1-0. De derde goal in dit seizoen tot nu toe van Luc de Jong. PSV leidt volkomen verdiend met 1-0 tegen NEC. Gaan we het nog een keer proberen, Dien. Slotfase eerste helft. Fortuna Volendam. Ja, 1-0 voor Volendam. Tegen de verhoudingen in, meteen erbij gezegd. En Fortuna nog maar weer eens met een corner. Ja, dat is denk ik nummer 10 al deze wedstrijd. Maar heel succesvol zijn ze er tot nu toe nog niet mee geweest. Want het heeft weinig op doel opgeleverd. En ook deze wordt vakkundig weggekopt door Lequincio Zeevuik aan de kant van Volendam. Heerlijke voetbalnaam en speelt ook nog eens verdienstelijk. Overigens het broertje van Deofasio Zeevuik. Die een aantal jaar geleden nog furoren maakte op de rechtsback bij Groningen. Die ziet misschien wel nu dat zijn broertje weer in de verdedigende stelling moet. Omdat hij de bal moet wegwerken bij de corner. En dat gebeurt ook nog eens uitstekend. En dat is het uitstekende moment om ook weer eens even een kijkje te gaan nemen in Eindhoven. Ja, het is al 38 minuten geniet hoor. Maakt niet uit of je wel of niet voor PSV bent. Ik denk de NEC is niet zo, maar het is 2-0 geworden. Prachtige goal, een wippertje van Noah Lang. Goeie aanval weer door het hart van de verdediging van NEC. Dat weer helemaal weggespeeld wordt. PSV speelt fantastisch en NEC kan alleen maar toekijken. Ze kunnen nog net niet klappen en dat zou ik ook niet doen. Maar het is weer goed werk van PSV en matig werk wel van NEC. Maar die worden aan alle kanten op de huid gezeten en voorbijgelopen. En dan Noah Lang die met het rechterbeen Sillissen passeert. Sillissen die baalt als een stekker. Want die wordt in anderhalf, twee minuten gewoon even twee keer gepasseerd. En zo leidt PSV met 2-0. Eerst Luc de Jong, nu Noah Lang. Dien, poging nummer 3 om de rust te gaan halen bij Fortuna Volendam. Nou is het net rust. Ja. Dat zul je altijd zien natuurlijk. Potverdorie. Ach ja, we hebben wel genoten de eerste helft hoor. Intens zou ik het willen noemen. Ongolvend op en neer, maar ook niet al te best van beide ploegen. Wel veel kansen voor Fortuna in de persoon van Alen Halilovic die ze opzet en die ze ook op doel knalt, maar die nog niet trefzeker is geweest. En ja, dan is natuurlijk een eeuwenoude voetbalwet. Als je hem zelf niet vaakt, dan valt hij wel aan de andere kant. En dat gebeurde na 41 minuten toen Garang Kol voor het hoogtepunt van de eerste helft aantekende door hem vanaf de linkerkant van de 16 meter zo in de verre kruising te mikken over keeper Pandour van Fortuna heen. Vermakelijke eerste helft met 1 goal. Volendam leidt hier. We gaan rusten in Sittard. We gaan dus rusten in Sittard. Daar staat het dus 1-0 voor Volendam. Het is afgelopen bij Feyenoord-Heerenveen. 6-1 al de eerste wedstrijd van vanmiddag. En u hoorde dat RKC met 2-0 won bij Vitesse. En PSV leidt dus met 2-0 tegen NEC. Wij gaan even terugkeren naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Heerenveen vanmiddag. Dat was de eerste wedstrijd van vandaag. 6-1 was het maar liefst, werd het in die wedstrijd. Ja, dan geeft het Heerenveen-trainer Kees van Wonderen natuurlijk wel heel veel stof tot nadenken voor hemzelf, voor zijn mannen. Maar ja, hij was zich ook wel bewust van de indrukwekkende vorm van Feyenoord. Maar je moet ook de credits aan Feyenoord geven. Die hebben heel veel kwaliteit. Voetballen ongelooflijk goed in kleine ruimtes. En die laten het er dan heel kwetsbaar uitzien. Maar ik zie het vooral als een hele pijnlijke les in waar het naartoe moet. In het met elkaar verdedigen, maar ook in het individueel verdedigen. Dus met het mes tussen je tanden, met gif spelen. Alles gebruiken om je staande te houden. Ja, dat hebben wij vandaag te weinig laten zien. En daar zijn we natuurlijk al langer mee bezig. Maar ja, en daarom wilde ik ook Sven snel weer in dat elftal hebben. En ook deze wedstrijd gebruiken om hem weer in ritme te krijgen. Omdat dat wel een jongen is die dat van origine heeft. En dat moet veel meer in die ploeg komen. Ja, dat ontbrak. Zeker in de eerste 20 minuten werden jullie echt van het kastje naar de muur gespeeld. Dan die 3-1. En dan zijn er zelfs wel een paar momentjes dat je misschien wel heel even aan 3-2 denkt. Ja, dan inderdaad. Dat hebben we ook benoemd. Van als je, ondanks dat het krachtsverschil in het begin groot was, als je dan de 3-2 ergens kan pikken of kan halen, dan in één keer is het weer een andere wedstrijd. Maar eigenlijk hebben we daar, ook omdat je moet doorwisselen, zijn we daar geen enkel moment bij in de buurt gekomen. En is de uitslag, die had ook nog hoger kunnen zijn. Maar goed, die is behoorlijk. Is behoorlijk, want 6-1 werd het. Dat betekent dus dat Feyenoord vol vertrouwen naar de Champions League gaat. Nou, en die Houtkamp, ik denk dat PSV ook vol vertrouwen richting de Champions League gaat, hè? Ja, ook met dank aan NEC, hè. Laten we dat wel stellen. Want het is altijd kip en het ei verhaal. Is de een zo goed of de ander zo slecht? Nou, in dit geval is het beide. PSV speelt uitstekend. NEC heel matig, met name in de opbouw, waarin PSV constant... Hey, dit is een foutje. Eindelijk een keer van PSV. Een foutje van Ismaël Saibari, die de bal zomaar over de eigen achterlijn speelt. En dus de eerste hoekschop voor NEC weggeeft. Hopelijk kan NEC iets terug doen. Maar NEC in de opbouw wordt constant gestoord. En dat levert gevaarlijke momenten op. En we zagen het al met de goal, de 2-0 van Noah Lang. Toen was het ook een fout op het middenveld, waardoor Noah Lang kon gaan scoren. En dat heel fraai deed. Nu de hoekschop vanaf de linkerkant. Worden wat dingetjes weggegooid. Het zijn gelukkig geen bekers of dat soort ongein. Want dat is tegenwoordig alleen voor de eerste divisie. Nu de hoekschop vanaf de linkerkant. Daar komt die. Hoekschop van Schöne. Wordt weggekopt door Schouten. Wordt opgevangen. Niet goed opgevangen door Verdonk. En dan kan PSV meteen weer weg. Is dat Serginho Dest? Nee, Noah Lang. Die achter de bal aanloopt. Maar Sontje Hansen, ex-Ajax, zei al dat hij veel te lang bij Ajax, jong Ajax, heeft gezeten. En nu dus bij NEC. Een van de weinige opvallende mensen in de eerste helft. Overigens de linksbuiten van linkerspits van NEC heeft de bal eventjes bij zich gehad. En ik kan er nu niet bij. Meijer maakt dezelfde fouten zo'n beetje als de spelers. Raakt de bal volkomen verkeerd. En zegt tegen Dest, sorry jongen, ik wilde de bal aan jou geven. Maar ik schopte hem weg. Nu kan Dest de bal ingooien. We zitten in de bijna slotminuut van de eerste helft. 2-0 PSV. Doelpunten van Luc de Jong met een kopbal. En een fraaie van Noah Lang. Voor Lang is het net als voor de Jong zijn derde doelpunt dit seizoen. De bal gaat weer over de zijlijn en kan er gegooid gaan worden door Dest. Doet dat snel terug naar Ramaljo. Die natuurlijk veel kritiek altijd krijgt omdat hij veel foutjes maakt. Maar ja, nu wordt hij dermate weinig onder druk gezet dat hij die fouten niet maakt. Nu eventjes wat druk van NEC. Kan hij de bal kwijt? Dat kan hij niet, want hij loopt nog steeds met de bal in het eigen strafschopgebied. Nu gaat de bal naar de linkerkant. We gaan beginnen aan de laatste minuut voor rust. PSV heer en meester op het veld tegen NEC en leidt dan ook verdiend met 2-0. Gaan wij even naar Almelo, want FC Utrecht onder leiding van Ron Jans, Ragnar Niemeijer. Nou, RKC heeft gewonnen, Volendam staat op voorsprong, dus ze hebben punten nodig daar. Nou, dat hadden ze bij Utrecht sowieso al. Ja. Laat je even uit de droom helpen, want 4 gespeeld, 0 punten, 1 doelpunt voor, 10 tegen. Dat is beneden Utrechts pijl, pup. Zou je kunnen zeggen. Nee, dat moest echt beter. Dus die Silberbauer is weg en Jans is gekomen. Gisteren even daar bij Utrecht koffie gedronken op dat persmoment. Ja, dan straalt hij een en al positiviteit en energie uit. En dan zegt hij, ja, ik heb een week of 12 vrij gehad. Ik kan het iedereen aanraden om 12 weken vrij te nemen. Als je nou hand, ik zeg nou Ron, je kunt als freelancer best aardig verdienen als je het goed doet. Maar 12 weken vrij is wat veel van het goede. Maar goed, hij is opgeladen. Hij heeft er zin in en hij heeft zijn elftal wel wat aangepast. Want ja, dan wordt het tijd voor serieuze zaken. Geen Toornstra bijvoorbeeld, hè, die altijd speelt bij Utrecht. Maar het vaak lastig had op het middenveld. Oscar Fraulo, dat is een Deen. En die is gehuurd van Borussia Mönchengladbach. Die mag het vanaf het begin laten zien. Is twee keer ingevallen. We zien bijvoorbeeld Romani in de basis staan. Heeft wel een beetje te maken met een blessure bij Asarkan. En Liedberg is ook gesneuveld in de spits. Dat is ook echt een ingreep van Jans. Voor hem speelt Seuntjes in de punt. We gaan je zo horen bij de wedstrijd dus tussen Heracles en Utrecht na 9. Waarin we ook kijken naar de tweede helft van Fortuna tegen Volendam. Waar het 1-0 voor Volendam staat bij de rust. PSV leidt dus met 2-0 thuis tegen NEC. Vitesse RKC 0-2. Feyenoord Heerenveen 6-1. Tot zo. NPO.

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Wij zijn Dutch Lease. De specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor. Maar onze zakelijke leaserijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegenzit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Vier minuten over negen. Waar, oh waar, begint de derde uur van Langs de Lijn op deze zaterdagavond? Nou, in Almelo, want daar zijn ze ook begonnen bij Heracles tegen Utrecht. Ragnar. Begonnen zijn we zeker. 2,5 minuut ruim gevoetbald. Het is nog wel gewoon 0-0. Beide ploegen hebben de bal 1 keer voorgebracht vanaf de flank. Maar dat leverde uiteindelijk niet echt gevaar op. Dus is de 0-0 stand makkelijk verklaard. Ja, en waar gaan we dan verder heen? Nou, nog even nergens. Want het is rust bij PSV tegen NEC. Waar het dus 2-0 staat voor de thuisclub. En het is ook rust in Sittard. Waar Volendam halverwege leidt met 1-0. Die drie wedstrijden staan centraal in het komende uur bij Langs de Lijn. Buitenlands voetbal. Tom Dumoulin nog even over het succes. Nou, kortom, heel veel sport. Heracles tegen Utrecht, Ragnar. En iedereen natuurlijk toch wel heel erg benieuwd naar of Utrecht een beetje tot leven komt onder die nieuwe trainer. Ja, dat zal wel moeten. Dus trouwt wel in de openingsminuut. Had je anders verwacht een bepaalde felheid vanaf 0-0. 3,5 minuut op de klok. Balbezit aan de rechterkant bij Romani. Azarkan is er bijvoorbeeld niet bij in de voorhoede. Dat betekent ook Bouzaïd. Hij wordt gezocht nu aan de linkerkant. En kopt de bal richting het middenveld waar Fraulo staat. De huurling van Borussia Mönchengladbach. Een Deen. Is dat hij al vrij jonge leeftijd verhuisde richting Duitsland. En dat was weer zo'n buitenkansje voor Jordi Zuidam. De technisch directeur die de storm in Utrecht toch lijkt te hebben overleefd. De bal is overigens bij de doelman terechtgekomen van Heracles. Dat is Brouwer. Laatst kwam zijn concurrent De Keizer. Fabian De Keizer nog bij Utrecht vandaan. Die ziet zijn oude ploeggenoten vanaf de bank dus even vandaag in Almelo. Bouzaïd heeft de bal. Ja, dat is de beste voetballer van Utrecht. De meeste techniek, de meeste bewegingen. Het rendement mag hoger. Heeft hem meegegeven op links aan Seuntjes. Voorzet schitterend en raak ook. Zet via Romani. Het is binnen 5 minuten 1-0 voor Utrecht. Na een strakke voorzet vanaf de linkerkant. Nou, dat is dus het Ron Jans effect. Knipoog. Maar ja, het is wel de start die je wil als nieuwe trainer. Want dit zag er uitstekend uit. Jans overlegt eventjes en knikt instemmend. Dat doet ook zijn assistent Rob Penders. Een aanval via links. En dan is het wel even de vraag, als ik mijn scherm zo zie, of dat geen buitenspel is geweest aan de linkerkant van het veld bij Seuntjes. Trekt de bal heerlijk voor richting verre paal. Dat is echt een prachtige bal met buitenkant voet. Romani vanaf 1,5 meter raak. Maar ik moet toch wel even zien. Ben je het met me eens, Tom? Of dit een doelpunt is wat gaat tellen? Ja. Want het leek toch allemaal wel een paar centimeter achter de laatste verdediger te zijn. Scheidsrechter vandaag is Sander van der Eijk. Nou, die heeft zijn hand al aan het oor. Dat is meestal geen goed teken. VAR is vanavond meneer Perez. En nou, de goal telt. Er zat een luchtje aan van buitenspel in mijn ogen. Nee, misschien wel meer dan dat, maar dan hebben we misschien toch iets over het hoofd gezien. Utrecht leidt in Almelo. Dat is een opsteker voor Utrecht. Het is het tweede doelpunt van het seizoen. En Romani, ja, die had zich nog niet echt kunnen laten zien aan de fans van Utrecht. Massaal trouwens meegereisd hier richting Overijssel. En dat heeft hij natuurlijk met dat doelpunt onmiddellijk veranderd. Het is Utrecht dat op voorsprong staat. En bovendien Utrecht dat de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Met El Karouani, een van de spelers die zijn basisplaats behouden heeft. Ik zei al eerder even in de vooruitblik. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor Toornstra. Geldt niet voor Liedberg. Dan zijn er ook nog wel wat gedwongen wijzigingen. Geen Van der Hoorn en Viergever, allebei niet fit. En Sayan zit dan wel op de bank bij Utrecht. Bijvoorbeeld ook Iqbal daar en Novoa. Dat zijn toch talenten van grote ploegen. Van United, van Manchester en van Leipzig uit Duitsland. Maar die hebben toch meer tijd nodig kennelijk om zich in het elftal te spelen. Heracles op 6 punten uit 3 wedstrijden. Won die laatste overtuigend een paar weken geleden van Excelsior met 3-1. Versloeg ook NEC op een vrijdagavond. En Hansson had toen 2 keer een belangrijke rol en heeft ook de bal nu. Een paar meter over de middenlijn, linkerkant van het veld. Gaat het naar de as, gaat het naar de rechterkant. Net op de helft van Utrecht met Backboard. Ja, die kiest dan de veilige weg achteruit maar eventjes. Sonneberg brengt hem in, doet dat in de richting van de aanval. Waar dus Sanko staat, maar Sanko komt niet bij de bal. Die valt weer eigenlijk terug richting het Almeloze middenveld. En is nu bij Hoogma. Hoogma gaat eens kijken naar wat ruimte aan de linkerkant. Dribbelt het middenveld in. Geeft hem mee aan Willems. Schitterende bal binnendoor. Achterlijn gehaald door Hansson. Maar die houdt die bal niet binnen. Goed paasje was dat van Jetro Willems. Sowieso bezig aan een goede opening van dit seizoen. Maar ja, niet helemaal op waarde geschat dus door Emil Hansson. En zo staat het dus na 7,5 minuut 1-0 voor Utrecht. Prachtige aanval met Seuntjes als aangever. En Ole Romani met zijn eerste voor Utrecht als afmaker. Gaan we naar Sittard. Fortuna Sittard en Volendam zijn aan de tweede helft begonnen. En Fortuna zal willen, Dien. Nou, en of. En die komen hier goed uit, hoor. 3-2 in aanvallend opzicht. Dan zal het tempo moeten maken. Daar komt Cordoba eroverheen. De voorzet. Oh, en een geweldige redding van Backhaus voor de tegentreffer. Die voorkomt en in tweede instantie ook zegt. Zo, die is binnen in de tweede helft. Mio Backhaus, de Duitse doelman van Fortuna van FC Volendam. Die tot 2 keer toe in de eerste 3 minuten van de tweede helft uitstekend optreedt. Eerst na een lage voorzet van Iñigo Cordoba aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Die pakt hij ook ter hoogte van de 5 meter. En daarna een schort in de korte hoek van Halilovic aan de andere kant van het 16 meter gebied. Katachtig snel weer opgestaan en uiteindelijk meteen zich voor die bal gedoken. Die richting de bovenhoek ging. Moet nu weer alert zijn. Want het schot van Cordoba was aanstaande. Want dat is een flater van je welste. En die verdwijnt het uitvak van FC Volendam in. Zo is Volendam gewaarschuwd aan het begin van de tweede helft. Want Fortuna heeft in de eerste helft genoeg waarschuwingssignalen afgegeven. Heeft alleen vergeten om definitief de trekker over te halen. En moet dus door die goal van Garankuwol aan de kant van FC Volendam nu tegen een 1-0 achterstand aankijken. Wat eigenlijk niet echt helemaal het wedstrijdbeeld goed weergeeft. Want Fortuna is wel degelijk de betere. Maar heeft in effectiviteit nog wel een lesje te leren ten opzichte van Volendam. Dat met 2 schoten op doel 1 keer raakschoot. Dus een prima moyenne wat dat betreft kan overleggen. Het heeft nu een ingooi aan de rechterkant van het veld. 5 meter voor de achterlijn van Volendam. En dan komt de theedoek eraan te pas voor Ivo Pinto. Om een verre inworp in het veld te gaan brengen. Dat betekent dat de lange mannen centraal achterin ook in het 16 meter gebied van Volendam opduiken. Wordt het doorkoppen geblazen van Roger, de Franse middenvelder. Maar die verliest dat kopduel, waardoor Kuol kan weghalen uit de 16 meter. En FC Volendam de druk iets van de ketel kan spelen. Fortuna blijft echter in balbezit. Met een paas van Sio vast, de hoogte van de middenlijn. Weer richting Cordoba op de rechtsbuitenpositie. Maar het vervolg van de Spanjaard is dan niet voor het eerst in de tweede helft niet goed. Waardoor Volendam er weer tussen kan komen. Fortuna houdt de drukte wel op, hoor, in de eerste 45 minuten. En ook in de eerste 5 minuten van de tweede helft. Ze hebben nu weer de bal aan de rechterkant van het veld. Via Pinto, die de combinatie zoekt met Halilovic. Die begrijpt dat als een slimme speler. De voorzet van Pinto is dan ook goed richting de penaltystip. Maar wordt uiteindelijk weer weggekopt door centrale verdediger Ben Amar. Die vandaag in de basis begint omdat Mbuyamba zich wederom heeft ziek gemeld. Net zoals vorige week. Gaat denk ik nog wel een staartje krijgen. Maar Volendam is er in de counter nu uitstekend uit. Robert Muren, ja, je weet dat hij één keer per wedstrijd een kansje krijgt. Dat zou mogelijk dit kansje zijn geweest. Dan ziet ze schot tegen de benen van de Griekse verdediger Siovas uiteenspatten. En zo krijgen we eigenlijk een beetje een herhaling van het wedstrijdbeeld dat we in de eerste 45 minuten ook zagen. Een duel dat op en neer golft, maar dat ook aan een aaneenschakeling van slordigheden ook wel een beetje aan elkaar hangt. Maar op zich voor de neutrale supporter is het een uitstekend duel om naar te kijken. Want kansen zijn er in overvloed. Vooral voor Fortuna in de eerste 45 minuten. Maar FC Volendam bijt ook goed van zich af. De daaropvolgende corner dan van de Oranjehemden. Ja, die gaat boven alles en iedereen heen. En dat betekent dat FC Volendam in de verdedigende stellingen moet. En dat Fortuna even opgelucht adem kan halen. Maar dat ze wel aan de bak moeten. Om met nog 40 minuten te gaan staan ze 1-0 achter hier thuis. Eerder op de avond won RKC en hij neemt dus eindelijk 3 punten mee naar huis. Want ze wonnen met 2-0 bij Vitesse. Dat is hartstikke fijn, dat is mooi, zegt de RKC-trainer Henk Vreese. Want de juiste inzet, ja, die is er altijd wel geweest. Ik weet niet of dat extra of meer was dan de voorgaande wedstrijden. Want ook in de voorgaande wedstrijden hebben we goede fases gehad. Dat was in deze wedstrijd ook. Ik denk ook dat we hier een aantal lastige momentjes hadden. Ik denk dat we misschien de pech hadden in de voorgaande wedstrijden dat die meteen afgestraft werden. Maar als ik kijk naar ons spel, in principe hadden we hetzelfde. Want we hebben meer dan voldoende mogelijkheden wederom gehad. En als je achteraf terugkijkt, relatief weinig gescoord. Uit die ruimtes met name die er ontstonden. Zeker toen zij gingen forceren, ook nog met 10 man kwamen te staan. Ik denk in die fase moeten we er veel meer uithalen. Maar we hebben wel een RKC gezien dat wel vanaf moment 1 bereid was met elkaar te bikkelen voor een resultaat. Nou, zoals je zegt, het bleef te lang spannend eigenlijk voor jullie. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de wedstrijd voor ons gunstig verliep. Hè. Je komt op een voorsprong in een wedstrijd die best wel beladen is. Dan vind ik vanaf onze kant dat we daar nog wel stapjes in kunnen maken. Realiseer je dat het toch altijd een beladen wedstrijd is, zo'n airborne wedstrijd voor Vitesse? Er gebeurt veel omheen. Je bent hier zelf trainer geweest. Heb je dat jouw spelers ook verteld? Jazeker, want het geeft een extra druk. Dat is gewoon zo. Omdat je hebt heel veel respect voor de mensen. En dat neem je toch altijd in je hoofd mee. En ik wist dat bij de tegenstander ook speelde. Want daar werd je wel op geattendeerd. Hoe prettig is het om van die nul af te zijn? Want het gaat op een gegeven moment wel aan je kleven. Dat is heel vervelend, lijkt mij, om 4 wedstrijden te beginnen zonder een fel doelpunt te maken, zonder punten. Ja, tuurlijk. Maar dat is meer omdat je kan zelf wel de context weten. En ik kan de context uitleggen aan mijn spelers. Van de afgelopen 4 wedstrijden waar onze verbeterpunten liggen. Maar wat we zeker heel goed gedaan hebben. En dat kwam eigenlijk in deze wedstrijd ook weer terug. Alleen, voor ons verliep hij nu wat gunstiger. Maar het was niet zo'n groot verschil met de andere wedstrijden. Ja, en wel opgelucht. Dus Henk Vreese, 2-0 winnen. We gaan weer een rondje langs de velden maken. We gaan eerst maar eens even naar Almelo. Waar Utrecht dus heel snel op voorsprong kwam, Ragnar. En toen blijven ze beter. Nou, ze hadden het al kunnen beslissen. Utrecht is werkelijk als een dolle man begonnen deze wedstrijd. Het staat nog maar 1-0. Bovendien Hansson, linkerkant. Heracles valt aan, maar daar zit een Utrechts been tussen. Waardoor de bal over de zijlijn loopt. Het is 1-0 voor Utrecht. Maar we zagen een knal op de benen van Brouwer van Seuntjes. Die werd weggestuurd en even later Seuntjes. Met een snoeihard schot boven op de lat. Boven die Michael Brouwer, de keeper van Heracles. Dat waren 2 reuze kansen voor Mats Seuntjes. Ja, voor hetzelfde geld staat het al binnen 10 minuten 0-2 of 0-3. Ik heb overigens de indruk dat er ook een aantal mensen van Heracles het gevoel heeft dat dat doelpunt best wel eens buitenspel geweest zou kunnen zijn. Ze hebben de beelden zelfs hier naast mij nog even op de tribune waar dan video-analisten zitten teruggekeken en zeggen ja, het heeft er toch erg veel van weg. Het lijkt gewoon buitenspel, maar ja, misschien hebben we toch iets gemist dan met z'n allen. Ik heb geen idee, de goal staat en laten we het er maar bij laten dan verder. Want Sander van Dijk gaat dit doelpunt, nou wat is het, 1 minuut of 10 later natuurlijk niet meer terugtrekken. Hoewel volgens mij Lammers nog even met de vierde man heeft gesproken om een poging te doen dat wel voor elkaar te krijgen. Nou, kijken nou op de man Bouzaïd aan de linkerkant. Zit een been tussen Van Bakboord. Steekt op snelheid de middenlijn over voor Utrecht. En dan komt er een vrije trap of een ingooi. Wat zal het zijn? Ja, toch de vrije trap voor de Utrechters met Fraulo. Die hem een paar meter achteruit moet leggen. Komt die bal bij El Karouani. Linker verdediger, die kwam van NEC achteruit naar Van der Marel. Dat blijft toch ook een mooi verhaal. Altijd weer speelt hij zich in de basis. Of er nou geblesseerden zijn of niet. Het blijft een prestatie van Mark van der Marel. In het hart van de verdediging spelend. Opent richting de rechterkant. Romani heeft daar de controle niet. En dus is het Heracles dat ingooi neemt. En dat snel doet. Maar wat is die ploeg goed weggekomen. En wat is de openingsfase van Utrecht goed geweest. En had hij wat minder blind geschoten. Dan had hij niet de lat geraakt. Maar dan had hij gewoon Seuntjes de bal in de goal geschoten. Hij zal gedacht hebben niet nadenken altijd goed. Maar ja, hij had toch zijn ogen beter open kunnen houden. Het is nog zo lang wat hier gespeeld moet worden vanavond. Terwijl het al in veilige haven had kunnen zijn bijna. Nou, daar is de bal bij Flamingo. In het hart ook spelend. Naast op het middenveld. Dat was één groot drama voor Utrecht in die 1-5 tegen Feyenoord op eigen veld. En nu mag hij het centraal achterin proberen. Nou, Heracles heeft de bal. Heeft inmiddels de controle na dik een kwartier in de wedstrijd ook wel gevonden. Is een paar keer heel goed weggekomen. Maar kijkt dus wel tegen die 1-0 achterstand aan. Naar de goal van Romani al in de 5e minuut. We gaan naar Eindhoven. Net weer begonnen aan de tweede helft, Andy. Ja, bijna 3 minuten oud. En het staat nog 2-0. Maar Lang, als je zo snel bent als Lang en je bent een verdediger zoals Bart van Rooij en je ziet alleen maar zijn rug en je maakt dan een overtreding terwijl de bal al ver weg is bij je vandaan, dan is de penalty gegeven door Joey Coy die dat terecht doet. En dan zie ik Luc de Jong met de bal in handen staan in de 4e minuut na rust en moet Sillissen naar de lijn, naar zijn doellijn gaan. En dan krijgt hij te horen van Joey Coy dat hij een voet op de lijn moet houden. En al dat soort verhalen. En zien we dat Luc de Jong al een keer gescoord heeft. En dat Lang al een keer gescoord heeft. Dat is 2-0. En nu gaat Sillissen de boel eventjes frustreren, zeg maar. Door naast het doel een flesje water te pakken. Ik krijg nu van Joey Coy te horen dat hij allemaal dingen moet doen die een keeper hoort. Luc de Jong, ja, hij heeft geen vaste hoek. Vaak laag. Aan de linkerkant of aan de rechterkant. Eén keer heeft hij hem hoog benut. En nu staat hij klaar voor zijn aanloop. Voor zijn tweede doelpunt mogelijk. Maar het is altijd een mooi gevecht tussen keeper en spits. En daar komt de aanloop. En hij stuurt. Zullen ze de andere kant op. En dan hoor je het juichen in het Philipsstadion. Want het is 3-0 voor PSV. PSV speelt goed. NEC heel matig. Bart van Rooij, ik noemde hem al. De man die de penalty veroorzaakte. Hij is gekomen voor Pereira, de Fransman, wiens arm uit de kom, schouder uit de kom raakte. En dat is heel pijnlijk. En dus moest hij vervangen worden al in de eerste helft. Het is 3-0. PSV leidt. En ik hoorde iets van Ja, we gaan naar Ragnar Niemeyer. Het lijkt me de goal van Mo Sanko, de nieuwe spits die al scoorde bij zijn debuut tegen Excelsior. Het is de 1-1 na 18 minuten. Ja, dan komen die dure kansen van Utrecht die gemist werden nog wel een keer voorbij. Sanko aan de linkerkant op het middenveld bij Utrecht. Daar begint eigenlijk de ellende. Jensen verliest daar de bal. Victor Jensen aan Ouaim. Die stuurt de bal naar de linkerkant naar Hansom. Sowieso lekker begonnen dit seizoen richting eerste paal. Het misverstand denk ik tussen Barca. En weg is de verbinding met Ragnar Niemeyer. Maar het is wel degelijk daar 1-1 geworden. En het gaat hard nu. Fortuna Sittard, Volendam, Dien. Zo, 9200 man opeens opspringen. En die kunnen een behoorlijk geluid maken hoor. Want die zien Fortuna na een uur gespeeld hebben eindelijk langzij komen tegen FC Volendam. Zojuist ingevallen. Ik denk dat het een van zijn eerste balcontacten is. Maar daarmee wel uit de succesvol Oguzhan Oshakoub met de gelijkmaker. Nadat Volendam even met 10 man is komen te staan door een blessure van Brian Platt. En dat buit Fortuna Sittard uitermate goed uitzegt. Dan gaat de aanval ook iets sneller via Halilovic natuurlijk. Die hiermee een assist op zijn naam schrijft. Het paasje door de verdediging van Volendam steekt. En Oshakoub natuurlijk ervaren genoeg is om te weten dat hij op zo'n paas moet lopen. Vrij voor keeper Bakhuis komt te staan. En dus de 1-1 hier tegen de touwen aanschiet. Dik verdiend. Een laatste half uur te gaan. En dit kan wel eens heel interessant geworden hier tussen beide ploegen. Ook interessant. Heracles Utrecht, Ragnar. Je ging even weg met de verbinding. 1-1 of wat? Ja, je moet het af en toe een beetje spannend maken. Hè? Nou, hij is afgekeurd, die goal van Sanko. Kennelijk zat er even iets in de audioverbinding. Nee, hij is afgekeurd vanwege hands. Bij die paal, na die voorzet van Hansson. Ik dacht nog even aan het lichaam van Mark van der Marel. Maar een uitgestoken hand van Sanko daarvoor. En toen raakte die bal nog van der Marel. Maar ja, hands in de opbouw van die aanval in de richting van de goal. Dat is altijd afluiten geblazen. Dus deed Van der Eiken dat eigenlijk vrij snel. Net op het moment dat eventjes de stekker eruit vloog, om het maar zo te noemen. En dus staat Utrecht na 20 minuten exact nog altijd op voorsprong. En komt Utrecht zojuist dus wel sterk weg. Want het had hem wel zomaar kunnen zijn. En sinds die bal op de lat van Seuntjes voor Utrecht is het nu wel Heracles dat de aanval zoekt. Keer op keer gaat hij naar binnen toe vanaf de linkerkant. Daar is Emil Hansson weer. Ja, zo'n speler die al bij veel verschillende ploegen heeft gezeten. De ene keer wat beter rendeert dan de andere keer. Maar hier is hij voorlopig een plaag dit seizoen voor de vleugelverdedigers van de tegenstanders van Heracles. Als de bal achteruit is gegaan bij het elftal van John Lammers. En de bal is terechtgekomen bij Brouwer. Was een hele goede redding van hem op die eerste kans die Seuntjes kreeg. Toen hij werd weggestuurd. Ja, dit is El Karouani. Die zit er nu tussen bij de middenlijn voor Utrecht. Eventjes daar Oscar Fraulo. Dan terug naar El Karouani. Op de middenlijn loopt hij hem over de zijlijn. En dus gaat Engels snel gooien. Limbombe gebruikt een arm aan de rechterkant. En daar raakt zijn tegenstander geblesseerd. Dat zal El Karouani zijn. Het zal wel een moment zijn geweest in de actie. Niet zozeer een echte slaande beweging. Kan ik me haast niet voorstellen. Maar de vrije trap gaat wel degelijk naar Utrecht toe. Eens kijken op het scherm. Ja, gooit zijn arm eventjes naar achteren. Raakt zijn tegenstander ergens bij de keel. Nou ja, als je dit ziet dan zou je denken aan een geplande moordaanslag. Maar ja, het doet kennelijk toch wat meer pijn dan die overtreding doet vermoeden. Hij zal wel weer opstaan, El Karouani. We zitten in de 22e minuut. En het is, even opletten, want hier staat opeens PSV NEC 3-0. Ja, vast wel. Maar hier is het 0-1 bij Heracles tegen Utrecht. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. bij Gelder Rijden. Maar opeens is Wonderwall. Want we gaan weer eens even buurten bij Andy Houtkamp, PSV, NEC. Ze hebben ook nog wat op de bank, geloof ik, Andy. Hè? Ja, het is vandaag Mexicaanse feestdag. En dat is echt zo, een vrije dag voor de Mexicanen. En ook voor Eindhoven is de feestdag. Want ik denk, wat is dat toch voor lawaai allemaal buiten? Wat gebeurt er terwijl de bal helemaal niets geks aan het doen was? Maar Lozano was aan het warmlopen. Irving Lozano, hij is in het veld gekomen. Geboren in Mexico stad. Hij is 28 jaar, speelde bij Napoli. Daarvoor natuurlijk ook nog bij PSV. En nu weer terug bij PSV. En daar zijn ze blij mee. En ze kunnen hem gebruiken. Want het slechte nieuws is dat Noah Lang geblesseerd uitvalt. En dus... Dien, jij hebt wat moois te melden, jongen. Poeh, dit is een ommekeer van je welste, hoor. Binnen 10 minuten komt Fortuna Sittard van een 1-0 achterstand op een 2-1 voorsprong. Door een prachtige kopgoal, zegt van Tijani Moslim. Eigenlijk driekwart van de wedstrijd niet in het spel voorgekomen. En nu duikt hij opeens op voor de 5 meter bij keeper Backhaus. Die eigenlijk leidzaam moet toezien hoe die aanvallen van Fortuna Sittard vogelvrij kan binnenkoppen. Na een goede voorzet van Inigo Córdoba vanaf de linkerkant. Die zo vogelvrij kan doorlopen. De achterlijn echt 20 meter mag overbruggen. Zonder ook maar enigszins aangepakt te kunnen worden. Ja, dat mag Volendam zichzelf wel verwijten. Ja, een speler als Córdoba die natuurlijk nu al voor het derde seizoen op rij laat zien dat hij de Eredivisie daar een absolute meerwaarde voor kan zijn. Ja, legt een pan klaar op het hoofd van Fortuna Sittard. Zo zijn we driekwart wedstrijd onderweg. En heeft Fortuna eindelijk die voorsprong waar het zo naar verlangde. En waar het zo, wat het zo verdiende. Door die kopgoal van Tijani Moslin. Zijn eerste dit seizoen. En Andy, ga jij rustig verder met die Mexicaanse feestdag? Met alle liefde, Tom. Het is wissel aan de kant van NEC. Zie ik daar Sontje Hansen naar de kant gaan? Inderdaad, Sontje Hansen gaat naar de kant. En Lars Olden Larsen is gekomen. Een van de twee wissels, want de andere wissel is Kodai Sano. Ook hij mag dus zijn opwachting maken. Maar ja, het heeft allemaal zo weinig nut. Want PSV is zoveel sterker dan NEC. Staat 3-0. En het allerleukste zou zijn als Lozano, die nu de bal raakt, maar de bal gaat over de zijlijn. Als Lozano nog iets aardigs kan doen. De inworp is voor NEC 3-0. 60ste minuut. Wedstrijd gespeeld. Omdat PSV veel sterker is. En dan zie je dus dat PSV gewoon even wint met 4-0 van RKC. Met 3-1 van Vitesse. Met 2-0 van Utrecht. En ook hier vanavond in Eindhoven. NEC makkelijk opzij zet. Pas één doelpunt tegen. En al een doelpunt of 11-12 gemaakt. Dat is gewoon knap. Nu balbezit aan de linkerkant voor NEC. Bal gaat binnendoor naar een van de invallers. Naar Larsen die de bal over de hele geeft naar de rechterkant. Nee, hij krijgt hem, Larsen, van die andere invaller. En dan gaat de bal naar voren. Kunnen ze er iets leuks mee? Proper. Mooi balletje. Probeert die andere invaller, Kodai Sano, de bal bij een medespeler te krijgen. Dat lukt niet. De bal gaat over de zijlijn. Precies een uur gespeeld. Oftewel 60 minuten. En PSV, Eendracht maakt macht. 3-0 tegen NEC. Heracles zag doelpunt worden afgekeurd tegen Utrecht. Ragnar, is het wel een soort signaal om wat meer naar voren te komen? Ja, dat proberen ze eigenlijk al sinds die bal op de lat. En ook in die fase inderdaad dat die goal werd afgekeurd. Dan gaat weer Hansson, die daarbij aangever was. Bal aangeraakt en dan toch maar even. De keeper die geen risico neemt bij de eerste paal. Barkas duikt een soort van naar de bal toe. Om erger te voorkomen. Ja, want Sanko had ook daarvoor al een keer een moment met een kopbal. En Utrecht eindelijk weer een keer gezien een minuut of twee geleden met Romani. Met een schot. En dat was eigenlijk de eerste Utrechtse dreiging. Nou, in vrij lange tijd. Ik denk wel in een kwartiertje, 10, 15 minuten wel. Dat moet ook weer wat meer naar voren toe. De openingsfase was dus furieus. Je weet dat een ploeg dat niet kan volhouden. Utrecht had daar al hele goede zaken kunnen doen. Overigens raar dat Heracles dan wordt overlopen. Als ze weten dat Utrecht met een nieuwe trainer gaat komen, gaat stormen. Dat die spelers zich willen laten zien. Dat je dan zo niet thuis geeft en jezelf zo in de problemen brengt. Willems probeert het maar een keer. Staat zo halverwege de Utrechtse helft aan de linkerkant. Maar zijn bal is te hard en gaat aan de rechterkant van het veld over de zijlijn heen. Heracles ja, toch in een fase waarin het drie thuiswedstrijden op een rij speelt in de Eredivisie. Dat is vrij bijzonder. Vorige twee werden gewonnen. Ik zei het al eerder van NEC en van Excelsior. Dat lang met 10 man trouwens toen speelde. Na een rode kaart. Dat is voor het eerst sinds 65, 66 dat seizoen dat ze drie keer op een rij thuis spelen in de Eredivisie. Maar ze staan dus wel op achterstand. En ja, het aantal kansen is wat minder geworden. De laatste minuten zit nog wel steeds een flink tempo in de wedstrijd. Je ziet dat deze twee ploegen allebei graag willen winnen. Seuntjes gaat onder de ingooi door van El Karouani. En dus kan Heracles overnemen. Precies op het half uur als de bal in de voeten is van Justin Hoogma. Laatst nog doelpunten maken tegen Excelsior. Publiek gaat erachter staan. Utrecht leidt wel met 1-0 bij Heracles. Wij gaan eens weer Europa in. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. En dan weet u dat Maarten van der Hoven weer is aangeschoven. We hebben al de Engeland gehad, we hebben Duitsland gehad. Maar bij Engeland, duurt al 3 uur geloof ik, Newcastle heel veel extra tijd. Stonden 1-0 voor. Dat is nu wel klaar, neem ik aan. Er wilde maar niet afgefloten worden, inmiddels wel hoor. Het duurde 11 minuten extra tijd in totaal uiteindelijk. Newcastle 1-0 gewonnen van Brentford. Dankzij toch wel. Dankzij Mark Vlekken kunnen wij eigenlijk wel zeggen. Die veroorzaakte totaal onnodig een penalty. Daar kwam de 1-0 uit van Newcastle. Zij winnen dus in Engeland. Gaan we naar de tegenstander van Feyenoord. Feyenoord deed dus goed, hè? 6-1 tegen Heerenveen. En gaan spelen tegen Celtic. Ja, dat heb je ongetwijfeld in de gaten gehouden in Schotland. Celtic, ik geloof, die hebben het niet zo heel vaak moeilijk. Hè? Nee, ja, winnen is het probleem nooit. Het is alleen de vraag of het inderdaad een beetje moeite kost. Nou, vandaag kostte het tegen Dundee in ieder geval geen moeite. Wel pas in de tweede helft dat alle doelpunten vielen. Maar Celtic won met 3-0 en had eigenlijk al ongeveer 20 minuten voor tijd om alle belangrijke spelers eruit te halen. Alle 5 wissels werden gebruikt. Spelers rust gegeven. Dus die gaan met vertrouwen naar aanstaande dinsdag, naar Feyenoord. Gaan ook met vertrouwen spelen. Dus dan hebben we de andere tegenstanders van Feyenoord. Want die spelen bijvoorbeeld ook vandaag. Lazio, een van die tegenstanders in de pool, moest tegen Juventus. Hè? Ja, en dat is, Lazio is toch een beetje de club waar je van een paar jaar geleden van herinnert dat Feyenoord ongelooflijk werd weggespeeld. Echt een beetje kennis maakte met het Europees voetbal. Ja, dat Lazio, dat is niet meer wat het geweest is. Want ze staan ook in Italië er niet zo goed op. Speelden tegen Juventus vandaag. En waren eigenlijk de hele wedstrijd kansloos, gingen met 3-1 onderuit. Juventus wat in de lift. Juventus dat ook nog een beetje vervelend in het nieuws kwam per toeval. Ja, met Ronaldo of zo. Ja, Cristiano Ronaldo speelde in coronatijd. Hè, dus 2 jaar geleden bij Juventus. Toen hebben ze de salarissen een beetje bevroren. En Ronaldo meent dat hij nog recht heeft op zo'n 19 miljoen euro van Juventus. En dreigt dus ook een rechtszaak aan te spannen. Ja, dan moet hij toch een maand voor werken in Saoedi-Arabië. Dus ik snap wel dat hij even wat moeite voor doet. Dat komt 19 miljoen. En ze hebben er altijd genoeg te doen bij Juventus, die juridische afdeling. Dus dan gaan die wedstrijd in Italië, waar we ook altijd weer naar kijken, de Milanese derby, want die was er vandaag weer. Schitterend, hè? Inter tegen AC Milan, Nederlands getint ook nog eens natuurlijk dit jaar, want Dumfries bij Inter en Tijani Reinders bij AC Milan, allebei in de basis vandaag. Nou, het was voor Denzel Dumfries wel een stuk leukere dag dan voor Tijani Reinders, want Inter won met maar liefst 5-1. Hebben echt Milan echt weggespeeld. Ja. 1 assist nog van Dumfries ook bij de 2-0 in de eerste helft. Inter dus heer en meester in die wedstrijd. Ook de koploper nu in Italië. Er is nog 1 wedstrijd bezig. Ja, nu we Napoli, toch in Italië zijn. Ja, precies. Napoli speelt tegen Genoa met Kevin Strootman. Kennen we die nog? Ja. Het is rust en de ploeg van Kevin Strootman, Genoa, die staan met 1-0 voor. Toch wel verrassend. Dan hebben we ook nog een tegenstander van Feyenoord. We zijn nu toch die hele poel aan doornemen. Precies. Atletico Madrid speelde ook, hè? Atletico kwam ook nog in actie. En ik denk dat Slot, als hij met een wijntje zit na te genieten van die 6-1... steeds meer tevreden kan zijn. Want ook Atletico Madrid is misschien niet helemaal de ploeg die je ervan verwacht op dit moment. Zij speelden op bezoek bij Valencia. En ook zij gingen eigenlijk kansloos onderuit. Valencia won met 3-0. Nou ja, als je het dan zo een beetje opzoomt, dan is eigenlijk Feyenoord de enige kampioensploeg of Champions League ploeg die de vorm heeft die je ook mag verwachten. Celtic. Ja, en Celtic. Maar ja, dat is in Schotland, dus dat moeten we even wegen, wat dat nog waard is. Ja. Spanje, dan willen we eigenlijk ook altijd weten als Barcelona speelt. Want die spelen, geloof ik, hè? Ja, ook die spelen. Die zijn om 9:00 begonnen. Spelen een uitwedstrijdje tegen... Oh nee, een thuiswedstrijd, sorry, tegen Real Betis. Een beetje moeizaam begin. 1-0 via Felix na 25 minuten spelen. Zijn een half uurtje onderweg. En zojuist valt ook de 2-0. Dus nou ja, voor Barcelona wordt dat ook een makkelijk avondje. Lewandowski maakt hem tegen Real Betis. 2-0 voorsprong na een half uur spelen. En dan staat hier onderaan mijn tekst... we moeten het nog even hebben over de derde divisie van Tsjechië. Een beetje ongebruikelijke competitie. Neem aan dat je iets heel bijzonders te melden hebt. Ja, dat is niet om sportieve redenen. Nou, dit is een beetje omdat, ik het enige in het voetbal verwacht... en omdat het voor heel veel jongens die ervan dromen... om ooit profvoetballer te worden misschien helpt als je een rijke vader hebt... Wat is er namelijk aan de hand bij FK Ústí nad Labem? Ja, die club op het derde niveau in Tsjechië. Daar gaat aanstaande vrijdag een 22-jarige jongen zijn debuut maken. Ik heb naast jou foto's neergelegd. Ja. Nou, dan kan je zien dat is een hele mooie, afgetrainde, echte sportieve jongen. Van een kilo of 90, denk ik. Ja, het is in ieder geval niet snap wat je bedoelt. 22 is hij, heeft nog nooit gevoetbald. En hij gaat voetballen omdat zijn vader heeft besloten... een flinke bedrag over te maken naar de club. Ja. 20.000 euro is er gesponsord. In ruil voor 10 minuutjes speeltijd bij de eerstvolgende thuiswedstrijd. Best opmerkelijk. Hij heeft alleen FIFA gespeeld. En de voorzitter heeft gezegd, ja, het is inderdaad best wel opmerkelijk. Maar voor dat geld mag iedereen die komen kunnen voetballen. Ze in de derde divisie in Tsjechië goed gebruiken. Dus. Nou, dankjewel. Straks nog eens even alles op een rijtje het volgende uur. Nu weer alles op een rijtje van alles wat er in Nederland loopt. Eerst maar eens even naar Fortuna Volendam, Dien. En Fortuna, wat die wedstrijd dus helemaal heeft omgedraaid. Zeker, dat deed in een tijdsbestek van minder dan 10 minuten. 1-0 was de achterstand na 53 minuten en 2-1 was de voorsprong na 66 minuten. Toch knap als je bedenkt dat trainer Danny Buijs daar twee heel succesvolle wissels voor aan grondslag heeft gelegd. Bracht met ook eens aan Osha Koep, een wat aanvallendere speler ten opzichte van Lorenz Rogier. Een verdedigende middenvelder uit Frankrijk die in de eerste drie duels toch wel veel positieve berichten mocht ontvangen vanwege zijn fysieke spel. Maar kwam er in de eerste helft niet al te veel aan te pas en dus moest er meer spel naar voren in de ploeg worden gebracht. Nou ja, dat kun je natuurlijk in een jongen als Ugozan Ushakoub wel overlaten. Veel ervaring natuurlijk op het allerhoogste niveau, ook in de Champions League, bij Beşiktaş onder andere. En dat bracht hij meteen ook ten tonele hier op het veld in Sittard. Want hij was nog geen 2 minuten warm gelopen in het veld. Of hij mocht de 1-1 al aantekenen. En zag 6 minuten later dat Tijani Noslen ook voor het eerste doelpunt van zijn seizoen aantekende. En dus Fortuna in een tijdsbestek van minder dan 10 minuten die wedstrijd helemaal omgedraaid. En hem ook nu volledig aan het controleren. Waarbij het wel moet uitkijken dat het niet te veel naar achter blijft lopen. Toch nu al een paar minuten een fase waarin Fortuna met 11 man op eigen helft gaat staan. En waarbij het FC Volendam de bal geeft, zodat ze dus in aanvallend opzicht wat mogen gaan bedenken, die oranje hemden. Nou, het voordeel van Fortuna is dat Volendam eigenlijk vrij weinig creativiteit en kwaliteit in de voorhoede heeft. En dat er achterin dan ruimtes ontstaan waar Fortuna misschien wat mee kan. Zoals nu met Tijani Noslin aan de linkerkant. En die kiest eieren voor zijn geld, haalt hem weer naar achteruit en controleert het spel zo even. En dus heeft Matthias Keulen, de trainer van Volendam, ook genoeg gezien na 78 minuten. En gaat zometeen nog 3 wissels inbrengen. Dat zullen allemaal piepjonge jongens zijn. Want het probleem dit seizoen bij Volendam bevindt zich misschien niet eens zozeer op het veld. Maar het is er wel een gevolg van. Want er is qua transferbeleid toch wel enige gaten laten vallen door technisch directeur Jasper van Leeuwen. Slechts 5 spelers aan de selectie toegevoegd. En er zijn er 13 vertrokken. Nou, dan kun je wel uitrekenen. Daar zit natuurlijk tussen die 13 man ook flink wat kwaliteit bij. Zoals een Karel Eiting, Francesco Antonucci, Oristanio. Allemaal jongens die vorig seizoen basisspeler waren. Nou ja, dan kun je wel zien dat dat zijn weerslag heeft op het veld. Zo dus ook in deze wedstrijd tot nu toe. Laten we hebben nu die 3-dubbele wissel gaan zien. Dat er dus met een aanvalsoffensief nog maar moet blijken. Of Volendam nog een punt uit het vuur weet te slepen. Ik zag zojuist even Walid Moucik. Die jongen die nu furoren maakt bij Roda JC. Ja, die is gehuurd van Volendam. Die hadden ze nu goed kunnen gebruiken. Die ziet leidzaam toe hoe Volendam met 2-1 achter staat. Maar met nog 12 minuten officiële speeltijd op de klok. Nog wel een momentje de tijd heeft om daar wat aan te kunnen doen. Heracles heeft nog heel veel tijd om iets aan die achterstand tegen Utrecht te doen. Maar lukt het zo ook, Ragnar? Nou, ze hebben wel de bal, maar creëren te weinig. En Utrecht ondertussen dat de paal heeft geraakt. Utrecht staat met 1-0 voor al sinds de 5e minuut van de wedstrijd. We zitten nu 6 minuten voor de rust. Het komt veel vanaf de flanken. Dat is de Hollandse school. Dat is leuk om naar te kijken. Hansson voor Heracles. Keer op keer denk je dan van er gaat iets gebeuren. En vaak gebeurt er dan ook wat. Legt de bal af. aan Willems. Die geeft hem voor. Barkas, Utrechtse goalie, kopt hem weg. Maar daar is Ouaim alweer in de as van het veld. Willems, die staat vaak bijna nog dieper dan Hansson. Die krijgt hem toch. Wordt hij weggehaald met het hoofd door Flamingo in de buurt van de penalty stip. Maar ook onmiddellijk weer opgevangen de bal. In de as van het veld door Heracles met Brian de Keersmaker. Nou is hard voor de goal. Sanko niet. En Limbombo ook niet. Goed verdedigd door Van der Madel. Die komt erbij ten val. Maar staat ook weer op. En Heracles gaat nog even pressen zo in de laatste minuten. Want heeft die bal keer op keer heel snel weer terug. Het was overigens Jensen met een beetje een geprikte bal. Moest draaien na een aanval over de linkerkant. En van een meter of 10 net op de paal. Ik zag hem eigenlijk achter Brouwer verdwijnen. Maar de doelman van de thuisploeg had geluk dat hij die bal op de paal zag gaan. Nou, daar gaat Hansson weer af op zijn mannetje. Dat is Ter Aves. Die is hij kwijt. Maar dan ingegrepen door Flamingo. Op de rand van het Utrechtse 5-meter gebied. Verdedigt wel ten koste van een corner. Als we in de laatste 5 minuten zitten. Ja, Utrecht heeft hier echt een paar hele grote kansen laten liggen. Heracles verdient misschien best wel een goal. Maar ja, 1-1 zou ook weer geen recht doen aan het duel wat ik heb gezien tot nu toe. Dus het is een beetje een gekke wedstrijd. Utrecht had gewoon die kansen moeten benutten. Dat zal Ron Jans ook wel weten. Terug dus in de Eredivisie op de bank na een sabbatical van een maand of 3. Hij kon het allemaal toch niet missen. Zoekt een huis in Utrecht samen met zijn vrouw. Moet de stad nog gaan bekijken. Dat soort dingen vertelde die allemaal. Gisteren is nog de dom niet op geweest. Waarom vertel ik deze flauwekul? Nou, omdat we wachten op de trap van Heracles. De corner die moest worden genomen. Hoogma achter in het strafschopgebied nog. Maar daar is de bal inmiddels wel weer uit. Die is bij Bakboord. Bakboord een klein beetje onder druk gezet door Seuntjes. Waardoor hij kiest voor een bal breed. Toch weer in de richting van Hoogma. We zitten in de laatste 4 minuten van een enerverende leuke eerste helft. Kan Ouaim nog wat? Of misschien Hansson? Want die is weer in balbezit gekomen. Hansson, schot gekraakt. Het blijft 0-1. Gaan we naar Eindhoven en die Houtkamp 3-0. PSV, NEC. Ik heb het idee dat ze de kracht al een beetje gaan sparen. Ja, ik zeg dan wel eens, doe dat laatste kwartier dan schriftelijk af. 3-0. Het is mooi geweest. We zien nog wat wissels. Ik zei al dat Kodai Sano is gekomen. Een Japanner, debuteert bij NEC. Is een bijna 20 jaar. Volgende week wordt hij 20. Een Japanner. En laat wel zien dat hij kan voetballen. De paar momenten dat hij in balbezit komt. Maar NEC kan geen vuist maken. En ik heb zo het idee dat PSV het allemaal wel best vindt. Jordan Thees is nog gekomen. Boskagli is gekomen. En nu is er goed werk aan de rechterkant van Bakayoko. Die ik nog niet heb gezien in de tweede helft. Nu dan misschien. Als hij de bal binnen doorgeeft. Eventjes aan Schouten. Maar Bakayoko krijgt hem terug. Weet dan niet het goede vervolg te geven. Over een Schouten. Uitstekend spelend weer. Voor dit PSV van Peter Bos. Die natuurlijk zal zeggen. 3-0 is wel erg weinig en karig. Want we waren zoveel beter dat het 5-6, 7-0 had moeten zijn. Nou, het kan nog steeds meer worden. We hebben nu 75 minuten gespeeld. Daar is de kopbal van NEC. Dat scheelde niet eens zoveel. Bas Dost is in de ploeg gekomen overigens bij NEC. En ook zie ik Mees Hoedemakers daar rondlopen. Maar nu is er een blessure. En we bij een speler van, het is Ramaljo van PSV die op de grond ligt. En bij het pogen van het koppen der bal even met zijn hoofd tegen zijn tegenspeler kwam en daarbij even geblesseerd raakte. Nou, we hebben 3 wissels gehad aan de kant van PSV. Overigens, Irving Lozano probeert het en probeert het, maar het wil nog niet lukken. Maar zij leiden met 3-0 en zijn oude ploeg, Napoli, staat met 1-0 achter. Lekker pu. Gaan we weer terug naar Almelo. Heracles tegen Utrecht. Ragnar loopt tegen de rust, hè? Ja, dikke anderhalve minuut nog te spelen. Heracles heeft zoals wel vaker de bal breed gespeeld door Sonneberg richting Willems. Die is aan de rechterkant terechtgekomen. Doorgestoken naar Engels. Kan Sanko nog iets? Nee. Want Ter Aves duikt op in het Utrechtse 5-meter gebied. En kopt de bal over de achterlijn voor het echt gevaarlijk wordt. Hoewel, je zat tempo in. Dit was dreigend. En je zag het publiek al gaan staan her en der. Van nou, misschien komt er wel iets aan. Nou, misschien kan het wel uit een corner ook met Mario Engels. Zet Heracles nog op voorsprong in de eerste wedstrijd van het seizoen bij Ajax. Waar er misschien wel iets in zat, maar Heracles toch verloor. Deze bal wordt makkelijk in de handschoenen van Barkas getrapt. En die mag een vrije trap gaan nemen. Als we nog een minuutje te spelen hebben, Jans zal tevreden zijn met de 5 opgelegde kansen die zijn ploeg heeft gecreëerd. En bij Vlagen ja, kan het allemaal beter. Het is ook maar Utrecht. Het is nog een beetje zoeken in toch wel een flink gewijzigde formatie. Dat moet ook allemaal wat tijd krijgen. Die kreeg zijn voorganger, Mikkel Silberbauer. Die pakte er heel weinig van. Met als dieptepunt natuurlijk die uitschakeling tegen Spakenburg. En vanaf dat moment was het wel duidelijk dat er iets moest gebeuren. Nou, Jans is gekomen. En Jans ziet dat het goed is. Zijn ploeg leidt. We zitten bijna in de extra tijd van de eerste helft. Als daar een foutje is van Sonnenberg. Bijna op zijn eigen achterlijn. Dus Utrecht nog een keer met Seuntjes. Seuntjes die in de punt van de aanval speelt. Maar ook wel zwerft bij tijd en wijle. Neemt eventjes de tijd. Had die bal lang bij zich. En dan komt op een sukkeldrafje El Karouani. Nou, El Karouani geeft hem aan Seuntjes. Zit allemaal aan de linkerkant. Aardige voorzet wel. Maar de doelman is op tijd voordat Romani bij de bal is. Zit even te kijken waar het bord is van de vierde man. Oh, 5 minuten extra maar liefst. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat me dat onbekend voorkomt. Dat we zoveel tijd zijn kwijtgeraakt aan van alles en nog wat. Dat was een afgekeurde goal. Nou, dat ging allemaal vrij rap toch. Er werd even gekeken naar het openingsdoelpunt van Romani. Of het allemaal klopte. Maar echt langdurige blessures die nog een minuutje of 3 zouden moeten behelzen dan. Nou, het zal allemaal wel als de bal bij Sonnenberg is. In de middencirkel speelt hem denk ik breed naar Willems. Willems ongetwijfeld weer naar Hansson. Dat zijn patronen die we nu wel herkennen na een paar wedstrijden van Heracles in de eredivisie. Blijft de bal binnen op de achterlijn. Ja, wordt hij weggehaald door Flamingo. Ook ja. En dus is Romani in balbezit gekomen voor Utrecht. En die is hem snel weer kwijt via Jensen. Kijk eens op de klok. Nou, een minuutje of 4 nog te spelen in de extra tijd. Utrecht staat op voorsprong al heel lang bij Heracles. RKC won dus van Vitesse. Het was niet de avond van Vitesse. Rode kaart, 2 doelpunten om de oren. Kortom 2-0 verlies. De Vitesse-trainer Philippe Cocu was dan ook behoorlijk teleurgesteld. Wat mij het meest tegenstaat, heb ik ze net ook verteld. Weet je, ja, we kunnen als we verliezen en we hebben er alles aan gedaan, dan zal ik hier staan. En wat iedereen ervan vindt, maakt me niet uit. Dan sta ik voor je team. Ik zeg, maar nou heb je de tweede helft. Eerst met 11 man. Speel je gewoon een hele andere wedstrijd. En dan met 10 man. Doe je daar nog een schepje bovenop. Nou, we scoren de gelijkmaker niet. Uiteindelijk wordt het dan 0-2 in de counter. Maar dat vind ik minder belangrijk. Dus dat kan je wel leveren in de tweede helft. Als de nood aan de man is. Je staat achter en je hebt een rode kaart. Dan komt er iets in je boven. Maar de eerste helft doen we dat niet. Nou, en dat vind ik het meest kwalijk aan deze wedstrijd. Je gaat een wedstrijd spelen als je vol overgave en alles erin gooit. En ja, je hebt een keer pech en je verliest. Kunnen we accepteren. Maar als je de tweede helft zoveel meer energie en strijd, maar ook voetbal levert dan de eerste helft. Dat betekent dat het er dus wel in zat, maar je hebt het nagelaten. Ja, Stel wel altijd de vraag, hoe kan dat? Ja, kijk, soms is het zo dat als je op achterstand komt, dat een gevoel van, ja, nu moeten we wel, ontstaat. En terwijl het 0-0 is, dat toch een bepaalde spanning in zit van, ja, moet je niet een geen tegengoal krijgen. Dat kan, hè, ik zeg niet dat het zo is. Dat heb je soms. Van, ja, dan valt het van spelers af van, ja, heel wachten, we moeten ervoor gaan. Ja, zo leek het buiten de eerste 10 minuten van de wedstrijd. En zij straffen het goed af, hebben gewoon heel lang de 1-0 volop verdedigd met 10 man. Ja, en dan op het laatst, dan kan dat natuurlijk, bij ons gaat het kaarsje toch langzaam uit. En scoren ze vanuit een counter de tweede goal. Maar wat ik zeg, het verhaal voor mij zit hem in de 2 verschillen. En ik heb gezegd, kijk, als wij een ander seizoen willen hebben dan vorig seizoen, dan moet dat heel snel veranderen. Want daar was dit ook, toen ik binnenkwam, een van de problemen in het elftal. Ja, dat moet heel snel veranderen. Vertelde Philippe Cocu allemaal aan Jan Roefs. We gaan weer even naar Almelo, want er kwam zoveel tijd bij. Dus het is nog steeds geen rust bij Heracles Utrecht. Ragnar. Nee, dat duurt zeker nog 1,5 minuut. Als Heracles echt op jacht is naar dat doelpunt. Zojuist de lat raakte met Sanko. Hansson was aangever, dat is hij nu ook. Maar daar is Barkas. Nou, die stond een minuutje geleden echt aan de grond genageld bij een kopbal van Sanko buiten zijn bereik. Beetje in de buurt van de kruisingen wel. Maar ja, bovenop de lat en niet in de goal. En zo heeft... we gaan naar 10 van het Laar in Sittard. 10. Daar is de beslissing gevallen, zeg. Door een oorverdovend applaus van alle Fortuna-fans schiet Alen Halilovic de 3-1 binnen. Bekroond daarmee. Werkelijk waar een prachtige wedstrijd. Strooide met paasjes. Was goed voor een prima assist op Ogo Zanusjakub. En mag nu zelf ook op het scorebord prijken, zeg. Een heerlijk slotaffiche voor de Kroatische middenvelder die dit seizoen nog niet op het scorebord was verschenen. Zowel niet in goals als assist. Maar daarna vanavond goed wat verandering in brengt. Zowel een goal als een assist voor de voormalige Messi van de Balkan. Die hier na 88 minuten de tussenstand op 3-1 brengt. En Fortuna daarmee in veilige havens lijkt te schieten. Gaan wij nog even terug naar jou, Ragnar. Want we willen het rustig jou wel meemaken. Nou, kijk uit, dan komt het bijna aan. Oh, Van der Marel, het zou wat zijn als hij het uitgerekend doet. Maar daar is Brouwer. Na de vrije trap van Seuntjes vanaf de linkerkant met rechts getrapt over alles en iedereen heen. En uitgerekend, Mark, ik ga er nooit mee stoppen van de Marel die hem op zijn rechter binnenkant neemt. Ja, dat doet hij op zich wel met gevoel. Heeft misschien gedacht, Seuntjes die haalde blind uit, dat moet je niet doen. Hier had een tikje meer venijn in kunnen zitten. Het is wel nog de hoekschop natuurlijk als er 5 minuten extra tijd voorbij zijn. Utrecht kan bijna koppen met de Ter Avest. En dan gaat hij erin 2 keer alsnog in via Jensen als de 5 minuten extra tijd al voorbij zijn. En Jensen zet Utrecht op 0-2. En dat is wel een heel mooi moment voor Utrecht. Een heel naar moment voor Heracles. Dat zojuist weer dicht bij die 1-1 was dus. Die goal al zag worden afgekeurd van Sanko. De lat geraakt. En nu die hoekschop waar ik het over had. In eerste instantie is het Ter Avest. Maar die kopt hem de verkeerde kant op. Dan staan er een aantal van Utrecht al dan niet buitenspel. Maar zeker niet Victor Jensen, de oude Ajax-ziet. En hij kan hem van een paar meter afstand dan zo binnenkoppen. En dan is het 2-0 voor Utrecht. Is daar het laatste fluitsignaal, denk ik, van Sander van der Eijk. Ja, wel degelijk. Wat een raar moment nog voor de Deen om zijn goal voor Utrecht te maken. Want Utrecht staat dus op voorsprong. Het is niet zijn eerste. Vorig jaar scoorde hij er eentje. Dag tegen Sparta. Het is rust. Romani en Jensen. Utrecht op 2-0. Na een goede eerste helft. Waarin, zoals ik al een paar keer zei, ook Heracles absoluut zijn mogelijkheden heeft gehad. We gaan naar Fortuna tegen Volendam. Dien, worden die scheidsrechters per uur betaald tegenwoordig of zo? Ja, dat zou je bijna wel zeggen. Hè? Nou, het is wel een mooi moment hier hoor in Sittard. Want Alen Halilovic krijgt een publiekswissel. En dat heeft hij dik en dik verdiend, zeg. In de eerste 3 wedstrijden van het seizoen was hij al toch een opvallend gezicht. Niet alleen om zijn staat van dienst, maar ook door het spel dat hij liet zien bij Fortuna. Want dat was eigenlijk compleet anders dan wat we tot nu toe in zijn carrière gewend waren. Hij strooide eigenlijk met allerlei paasjes, mooie acties. En dichtte eigenlijk voor het eerst in jaren eigenlijk een beetje talent toe. Dat door zoveel mensen werd toegedicht de afgelopen weken. Maar heeft heel wat jaartjes nodig gehad om dat een beetje te laten ontpoppen. Maar hier in Sittard zien ze er af en toe een glimp van. En daar zijn ze toch wel heel erg blij mee, hoor. Dat dus na 90 minuten met 3-1 leidt tegen FC Volendam. Dat dus dieper en dieper in de penarie wordt gedrukt door Fortuna Sittard. En daar zijn de problemen niet zo makkelijk op te lossen, hoor. Want inderdaad, met een selectie die compleet uit balans lijkt te zijn. Met heel veel jongelingen. Nauwelijks ervaring op het veld. En vooral een gebrek aan kwaliteit wordt het echt een monsterklus voor Keuler, de trainer van Volendam, om dit nog enigszins op de rails te krijgen. Want met een doelsaldo van -8 en 0 punten uit de eerste 4 duels wordt de opgave aan het begin van het seizoen al levensgroot voor Volendam om de doelstelling voor dit seizoen, namelijk handhaving, enigszins te realiseren. Simpelweg omdat het een te kleine selectie heeft en die ook nog eens een tekort aan kwaliteit herbergt. En dus gaan we hier nog even door in de blessuretijd, maar gebeuren er veel spannendere dingen in Eindhoven. En die een varretje weer. Ja, gelukkig doet hij het. Ja, gelukkig doet hij het. Ja. Ik denk dat het een handsbal is achterin bij NEC. Scheidsrechter Kooi gaat in ieder geval even kijken of dat inderdaad zo is. Is door de VAR, de heer Van der Graaf, naar de kant gehaald. En dan is de bal in handen van Bakayoko. Ik denk dat het inderdaad een penalty is. Ja, die bal komt op de arm van de verdediger. Is dat Verdonk? Dat is Verdonk. Die de bal raakt en dus is er een penalty. Dit kan haast niet anders, maar ja, tegenwoordig weet je het niet meer. Kan hij er wel wat aan doen? Nee, hij kan er niks aan doen. Maar zijn arm is wel heel erg opzij op zijn volleybals. En dus moet dit gewoon een penalty zijn. Kooi staat wel heel lang te kijken. We zitten in de 86e minuut bij PSV NEC. Daar komt Kooi en hij zegt ik heb gekeken en ik geef een penalty. Nou, wat kom jij nou doen, Dost? Nou, komt Bas Dost even naar de scheidsrechter om te zeggen dat het niet zo is. Natuurlijk is het zo. Ja, krijgt de gele kaart. Gefeliciteerd. Je staat 3-0 achter. 86e minuut. En je gaat lopen zeuren bij de scheidsrechter. En krijgt daarvoor een gele kaart. Snapt u het nog? Ik niet. Peppi heeft de bal in handen gekregen. Dat is de invaller voor... Lozano wil het ook zo graag. Maar nee, Peppi zegt ik ben de man die nu aan de beurt is. Want De Jong en Lang zijn al weg. En dus gaat Peppi, ingevallen voor Luc De Jong, gaat het doen. Met zijn rug nummer 14, Peter Bos, zit aan de kant en zegt ga maar naar voren Van Aanholt. Probeer misschien een rebound te pakken. Maar Peppi denkt, daar kun je me wat Bos, ik ga die bal erin schieten. Heeft de bal onder de rechterarm, heeft één penalty. Zijn laatste penalty in de Eredivisie was voor de keeper uitgezien rechts in de benedenhoek. Dat zal Sillissen wel weten. En weet Peppi dat Sillissen het weet. Lozano wilde hem zo graag nemen en die kijkt ook. En ik heb nog 10 seconden. Peppi nemen. Nu ja, aanloop en doelpunt. 4-0. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van, goh, wil je die schuur niet verhuren voor 5000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. Ster. Lekker nagenieten van de zomer. Met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op 1 plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 10 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De hoogste openbaar aanklager van Libië begint een gerechtelijk onderzoek naar het instorten van 2 dammen bij Derna. Door het instorten spoelde maandag een enorme vloedgolf over de stad. Volgens de Libische Rode Halve Maan zijn daarbij 11.000 mensen omgekomen. Al zijn er veel tegenstrijdige berichten over het precieze dodental. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt. Het onderzoek moet uitwijzen of er is gesjoemeld met het onderhoud van de dammen in Libië. In het Nationaal Museum in de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft brand gewoed. Het gaat om het museum waar zo'n 470 kunstwerken naartoe gaan die Nederland teruggeeft aan Indonesië.

Dat had ik toch niet mogen hopen en denken. Ik heb wel een heel sterk PSV gezien en een heel matig NEC. NEC dat tussen, even kijken hoeveel punten hadden ze nou, nog niet zoveel. Ze hebben één keer gewonnen en één keer gelijk en twee keer verloren. Nu drie keer verloren, want staat 4-0. En nu fluit Joey Coy voor het laatst. Imponerend, het spel van PSV. Het had veel meer moeten zijn dan die 4-0. Dat zal Peter Bos vast ook gaan roepen na afloop. Maar als je met 4-0 thuis wint van NEC, dan doe je het goed. Het is de 43ste keer dat PSV niet verliest van NEC. Nog nooit hebben ze thuis verloren. En dat is knap. 4-0 de overwinning voor Peter Bos en zijn mannen op NEC. Dan gaan we eens eventjes naar Sittard. Fortuna Sittard, Volendam, Dien van het Laar. Dat is inmiddels natuurlijk wel afgelopen. Maar ja, we kwamen een beetje tijd tekort bij jou. Want door al die andere ontwikkelingen op die velden. 3-1, hè, de einduitslag. Ja, dat is de einduitslag geworden inderdaad. Dat is helemaal niet erg, want het is een mooie voetbalavond zo op deze manier. Ook in Sittard, waar Fortuna een prachtige voorstelling heeft gegeven aan het thuispubliek. 26 schoten in totaal, waarvan er dus 3 ingingen. En waarbij Alen Halilovic de grote man van de avond werd. En het feestje nu ook goed viert met de harde kern achter het doel aan de noordzijde. Ja, het had even een zetje in de rug nodig, want het kwam nog op een 1-0 achterstand door een mooie goal van Garang Kouwol van Volendam. Maar in de tweede helft walst het inderdaad over Volendam heen met 2 doelpunten binnen een tijdsbestek van 10 minuten. En daarna nog de definitieve nekslag door die goal van Halilovic. En dat betekent dat Fortuna na 5 duels gewoon nog ongeslagen is in de Eredivisie. En dat met duels tegen Ajax en Feyenoord al gehad. De volgende week Go Ahead Eagles. Dus kunnen ze zomaar die reeks nog even gaan voortzetten. Nou, waar de druiven wat zuurder smaken, dat is bij Volendam. Daar stapelen de problemen zich de komende weken denk ik toch wel op hoor. Spelers die niet goed met elkaar overweg konden. Net ook vlak voor mijn neus wel Josh Flint. Samen met een andere teamgenoot die bijna hoofd aan hoofd stonden en elkaar de huid vol scholden. Omdat de resultaten natuurlijk niet goed zijn. Dat is een understatement in Volendam. Bovendien is de selectie niet op orde. Veel te krap en bovendien veel te jong. Niet goed ingekocht door technisch directeur Jasper van Leeuwen. Die al heeft aangegeven de komende weken nog voor buitenkansjes te willen gaan op de transfermarkt. In de vorm van transfervrije spelers. En dan hebben we ook nog eens de tegenvallende resultaten. Die daar ook nog een schepje bovenop bij doen. En als je dan kijkt dat Volendam de komende weken... Ja, ik ga het even voorlezen. AZ... Twente en PSV. Oh nee, dat is Fortuna. Nou, maar Fortuna is niet heel veel minder hoor. Volendam is niet heel veel minder. Volgende week nog tegen Heracles. En daarna wachten wedstrijden tegen Ajax, PSV en FC Utrecht. Dus ja, misschien kun je al wel een beetje gaan uittekenen dat het daar binnen afzienbare tijd niet heel veel beter gaat op de dijk. Nee. Eerst die wedstrijd van volgende week tegen Heracles maar eens afwachten. Maar dat er wat anders moet gaan gebeuren daar aan de dijk, dat is wel duidelijk. Want vanavond werden ze met 3-1 afgedroogd door Fortuna. Dat knap vijfde staat. Dat was Sittard. Dan gaan we naar de enige wedstrijd die nog loopt. Althans net weer begonnen is aan de tweede helft. Die tussen Heracles en Utrecht. De grote vraag natuurlijk is, Ragnar Niemeyer, is hij eigenlijk al gespeeld die wedstrijd? Of toch niet? Nou, ik denk wel dat hij hard is aangekomen, die goal van Victor Jensen. Want er staat dan, als je naar teletext kijkt, 45 plus 6. Ja, dat is niet het moment dat je een tweede goal wil incasseren. En zeker niet als je 2 minuten daarvoor zelf, via Sanko was dat, de lat hebt geraakt. We zien in ieder geval Bruns binnen de lijnen komen aan de kant van de thuisploeg. Daar komt dus wat nieuw bloed. En volgens mij is er nog eentje bijgekomen. We gaan zo eens even kijken wie die tweede man dan is geweest. Ik denk dat Engels er vanaf is. En Sanko zet de tweede helft in gang. Hij neemt de aftrap. Bal breed gespeeld door de Keersmaker. Ja, Heracles zal opnieuw moeten beginnen. Wist natuurlijk dat hier een fel Utrecht op bezoek zou komen. Nou, ik denk dat de supporters van Utrecht in deze 45 minuten meer lol hebben gehad dan in de 4 voorgaande duels dit seizoen. Die dus stuk voor stuk werden verloren. Onder andere tegen PSV, tegen Feyenoord. Dat kan een keer gebeuren. Maar ja, thuis tegen Heerenveen. Dan geldt dat toch wat minder. Uit bij Zwolle mag Utrecht ook niet overkomen. Het is ook gebeurd. En nu is een Zwollenaar, want dat is Ron Jans op de bank. Rechterkant Heracles met Limbombe. Gaat die bal via Bruns even achteruit naar de Keersmaker. Willems een paar meter over de middenlijn. Net wat links van de as van het veld. Ik zat nog even te kijken in de rust tijdens de wedstrijd. De historie, de laatste keer twee seizoenen geleden natuurlijk. Het seizoen van de degradatie. Toen won de thuisploeg via een goal van Kai Sierhuis, die nu bij Fortuna zit. Die scheurde zijn kruisbanden na het maken van dat doelpunt. Een hele trieste avond voor hem. Was gehuurd van een Franse ploeg. Maar is inmiddels weer up and running, zou je kunnen zeggen. Maar goed, toen 1-0. Nu staat het 0-2 als de tweede helft net begonnen is. Duwtje in de rug, slim van Hoogma bij Seuntjes. Die een hele goede eerste helft speelde. Fel en gedreven op jacht naar een doelpunt voor FC Utrecht. Dat heeft hij nog niet. Daar is Hoogma achteruit naar Brouwer, die een paar uitstekende reddingen in huis had. Anders had de schade groter kunnen zijn voor het elftal van John Lammers. Houdt de bal eens even aan de voet. Geeft hem dan aan Sonneberg op de punt van zijn strafschopgebied. Rechterkant, bijna twee minuten gevoetbald in de tweede helft van deze wedstrijd. Veel mensen zoeken nog een plekje, zoals bijvoorbeeld ook... Ja, hallo, links van mij Gert-Jan Verbeek, die analist is bij ESPN. De bal doorgekopt bij Utrecht door Van der Marel richting zijn eigen keeper. En dus mag Barkas hem oppakken. Nou, kan hem meegeven aan Bosdokan. Dat moet toch wel de motor worden op het Utrechtse middenveld. Speler met een verleden bij Schalke. In Turkije bij Beşiktaş gespeeld. Rechterkant Utrecht, Seuntjes, Jensen vrijgespeeld. Jensen hard geschoten, handschoen in keeper, kruising, geen goal. Nou, daar is het bijna 0-3. Dat is de eerste kans voor Utrecht. Sowieso de eerste kans in de tweede helft. En via de vingertoppen van Brouwer haalt Utrecht er een hoekschop uit. Maar de lat werd ook geraakt. En dus weer bijna een doelpunt van Utrecht. Wat laat Utrecht toch een grote kansen liggen. Eens kijken naar die hoekschoppen dan. Of daar nog iets uitkomt. Utrechtse supporters hebben het hoogste woord natuurlijk in de Erve Asito. Dat is niet zo gek. Met deze tussenstand. Nou, getrapt door Seuntjes. Over het doel gekopt. En dan is het een doeltrap voor Brouwer. Hij zat er goed bij. Het is toch een klein beetje een wedstrijd. Maar het voelt ook wel een klein beetje wat Tom jij net zei. Als misschien wel beslist. Want drie keer scoren, dat lijkt me sowieso voor Heracles heel lastig. Laten we maar eens beginnen met de aansluitingstreffer. Het is 0-2. Gaan wij het even hebben over turnen. Want over twee weken begint het WK-turnen in Antwerpen. Cruciaal toernooi voor de Nederlandse turnsters. Want op dat WK wil het Nederlands team zich natuurlijk plaatsen voor de Olympische Spelen. Ja, eerst moeten die vrouwen zich nog in het team zien te turnen. En vandaag was de laatste kwalificatiewedstrijd. En zoals altijd was voor ons daarbij Edwin Cornelissen. En we gaan deze wedstrijd aanvangen door onze sporters naar het eerste toestel te begeleiden. En dat doen we natuurlijk onder begeleiding van de muziek en hopelijk ook uw overweldigende applaus. Er wordt intens meegeleefd in het topsportcentrum in Rotterdam. Met turnsters die zich hopen te kwalificeren voor het WK. Naomi Visser, ja, die is er eigenlijk wel zeker van. Twee keer een meerkamp gewonnen. Allebei niet helemaal vlekkeloos, maar ja, ook wel fijn om te weten dat er dus ook nog wat verbetering in zit. Maar... Ja, is dat fijn? Nou ja, je weet wel waar je nu nog de laatste puntje op de i kan zetten. Dus maar verder eigenlijk wel heel goed gevoel. Dit is de vloermuziek van Etora Torsdottir, die tweede wordt achter Naomi Visser op de meerkamp. De muziek is dramatisch, past ook wel een beetje bij haar verhaal, want het is niet makkelijk geweest de afgelopen periode. Ik heb tussen de tijd van de EK en nu heb ik heel veel blessures gehad, heel veel kleine dingen, waardoor ik eigenlijk ook niet de stappen heb kunnen maken die ik wilde maken, helaas. Maar het is dus eigenlijk een wonder dat ik nu hier sta en dat ik echt best wel fit ben. Je kan je een beetje inkijkje geven, wat heb je allemaal gehad? Wat heb ik allemaal gehad? Oh, daar komt een waslijst. Nou, het is echt een waslijst. Ik had mijn enkels natuurlijk tijdens de EK, daar heb ik toen van moeten herstellen. Toen heb ik in mijn hand bleek dat ik de ziekte van Dupuytren heb. Dat is een ziekte waar een soort van... Eigenlijk heb je dat pas op latere leeftijd, maar je weefsel gaat verdikken. Dus misschien eindig ik wel met dino-handjes, maar dat gaan we zien. Toen ben ik op mijn nek gevallen, heb ik een whiplash gehad. En toen kwam mijn Achillespees, die ging ook vervelend doen. En toen kwamen de enkels weer even. Dus het is echt zeg maar een rollercoaster geweest. En het was echt wel spannend, omdat die hand nu nog steeds speelt. Er kan niks meer aan gedaan worden. Ik moet het er gewoon mee doen. Maar ik ben blij dat ik de fitheid heb die ik nu heb. Want ik had dat een maand geleden, zat ik echt nog wel dat ik dacht, ja, ik zie het niet gebeuren. Dus, Maar wat je zegt, ook wel een wonder dat je er staat dan, toch? Ja, zeker. Ik moet daar ook misschien wat vaker naar terugkijken. Maar ja, je bent als topsporter en je wilt altijd maar door. En het WK is zo belangrijk. Maar als ik terug moet kijken, dan ben ik nu al blij dat ik überhaupt dit heb kunnen neerzetten. En je zegt die hand, daar is niks aan te doen. Is dat in de zin van dat uit zichzelf moet genezen of geneest dat niet? Nee, als het goed is, geneest dat niet. Ik weet niet of het iets erfelijks is. Mijn vader heeft het ook, maar die had het pas vanaf zijn 50ste. En de ene dag doet het pijnlijker dan de andere. Gelukkig doet het nu alleen pijn tijdens sprong. Maar daar heb ik dan een techniekje voor met tape. Dus ik hoop gewoon dat het daarbij blijft. En ik moet misschien richting de OS misschien weer een spuit in laten zetten. Als het bij eenmalige spuit in blijft, dan hoop ik dat dan te behappen blijft. Maar ja, je weet niet of er nog een nieuw plekje komt. Of, ja, het is toch een ziekte, zeg maar. Dus we gaan kijken hoe dat loopt. En wat zijn nou? Dino-handjes? Ja, dino-handjes. Ja, dat je gaat klauwen, zeg maar. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ik nog gewoon mijn mooie turnhanden mag hebben. En dat het niet zo dramatisch wordt. Maar wie weet. Etora Torsdottir moet afwachten wat Jeroen Jacobs, de bondscoach, beslist. Mag ze mee naar het WK? Dat geldt ook voor Sanne Wevers. In de eerste kwalificatiewedstrijd uitstekend met hoge scores. Maar vandaag een val van bal, een val van brug. Het was haar dag niet. Ik weet niet waarom, maar ik kwam niet helemaal in mijn focus en niet helemaal in mijn ritme. En daar zijn de programma's net even te moeilijk voor. Kan je in algemene zin aangeven hoe stabiel je nu bent op rug en balk? Ja, balk wel echt heel stabiel. Ik weet ook eigenlijk niet zo goed waarom ik deze fout maakte. Dat is echt eentje die nou niet echt voorbij komt normaal. En brug is gewoon nog wel echt heel erg uitdagend. Dat geef ik wel eerlijk toe. Het is gewoon wel echt op de max van mijn kunnen. En uiteindelijk ben ik natuurlijk wel aan dit traject begonnen om het eindelijk heel erg een bijdrage ook te leveren op brug. En ook voor mezelf daar ook nog wel gewoon echt kansen te creëren. Alleen dat is dus, ja, binnen een jaar tijd is dat best wel een grote opgave. Ja, we gaan natuurlijk uiteindelijk afwachten wat het team gaat doen en hoe de samenstelling gaat zijn. En die keuzes zijn gewoon aan de bondscoach. Maar maak je je zorgen na vandaag? Ik denk dat ik op balk een hele goede bijdrage kan leveren. En de keuze op brug respecteer ik. Bondscoach Jacobs is de man die de knopen moet gaan doorhakken. En ja, daar heeft hij wel de nodige dilemma's hoor. Want Else Geurts viel vandaag bijvoorbeeld ziek uit. Maar was in de eerste wedstrijd heel erg goed. En dan heb je stabiele turnsters als Vera van Pol. Er is veel te kiezen. Ja, iedereen zal strijden. Hij heeft gestreden voor zijn plek. En wij gaan met die getallen en het trainingsbeeld en verloop kijken hoe we het beste team in elkaar kunnen zetten. Hoe groot is de puzzel? Hij is dit keer wel groot, ja. Grote puzzel, nog niet gelegd. Dus de stukjes worden bij elkaar gelegd. En als die selectie bekend is, hoort u het ongetwijfeld. We gaan er even, want we zijn een minuutje of vijf weg geweest bij Heracles tegen Utrecht. Wat hebben we gemist, Ragnar? Ja, ik zit eventjes te denken. Ik had in ieder geval een missel gemist in de rust. Die was ik jullie nog schuldig. Het staat 2-0 voor Utrecht na 54 minuten. Die tweede wissel zal ik je nu geven. Abed Nankishi voor Lim Bombe gekomen in de aanval bij het elftal uit Overijssel bij Heracles hier. Utrecht neemt een ingooi. Utrecht scoorde dus via Romani en via Jensen. En ik zat eventjes te kijken, hebben die nu van positie gewisseld. Maar Romani toch weer naar de rechtsbuitenpositie gegaan. Als de bal bij Utrecht vanaf de linkerkant wordt voorgebracht. Dat gebeurt door El Karouani, maar de bal is te hard en loopt voorbij het doel van Brouwer over de achterlijn. Ik vind dat een goede keeper. Ze hebben Fabian de Keijzer nog opgepikt bij Utrecht als concurrent. Maar ik heb het idee dat deze jongen niet van plan is om zijn plekje prijs te geven aan Fabian de Keijzer. Want ik heb hem al meer goede wedstrijden zien spelen dit seizoen. Onder andere ook uit bij Ajax. Sanko, die hadden we een tijdje niet gezien. Verliest nu ook de bal op het middenveld. Doet dat aan Oscar Fraulo. Die een goede indruk maakt bij Utrecht. Ook verantwoordelijk was voor de assist bij de tweede goal. En ik denk dat een aantal spelers bij Utrecht het lastig gaat krijgen om terug te komen in de ploeg. Zeker de oude rotten. Zoals Viergever, zoals Van der Hoorn, zoals Toornstra. Om verschillende redenen vandaag niet aan de aftrap. Ik denk dat Jans voorlopig wel tevreden zal zijn met wat hij tot nu toe heeft gezien. Ja, dat is een moment met Ter Aves. Die gaat er iets te ver in bij Hansson. Speelt ook een prima wedstrijd. Heeft een beetje pech dat zijn voorzetten niet worden gepromoveerd tot doelpunten. Nou, de bal is weer in het spel. Is bij Hoogma. Ja, Heracles moet naar voren toe. Zoveel staat wel vast. Maar Utrecht verhindert dat. Staat eigenlijk vrij hoog op het veld. En jaagt daar ook Hoogma wat op. Dus een wat snel getrapte bal komt goed uit bij Willems. Die hem goed behandelt en mee kan geven aan Hansson. Dan gaan we het strafschopgebied in van Utrecht. Ai, het zijn het geraakt door Sanko. Tacht al buitenspel. Ja, vlag gaat ook omhoog. Maar een deel van de fanatieke aanhang achter de goal van Vasilis Barkas dacht heel eventjes, hey, dat net dat beweegt. En hij zit erin. Nou ja, had hij erin gezeten. Op aangeven dus van weer Hansson. Dan was hij afgekeurd vanwege buitenspel door Sanko. Gaat een nieuwe man komen opnieuw. Vojnović, ervaren rots. Ooit kampioen van Nederland geworden. Met AZ als jonkie kampioen geworden. Vorig seizoen in de keukenkampioendivisie met Heracles. Hij komt voor Ouaim op het middenveld. Nou, er is nog dik een half uur te spelen. En Utrecht dus op voorsprong. Het staat 0-2 in Almelo. Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome. Guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity. Ja, dat was hij nog even. Kaching, daar wachten we op van Mika natuurlijk, Grace Kelly. Ja, wielrennen. Jumbo-Visma domineert de wielerwereld. Wist wel, maar het wordt wel heel duidelijk nu. Want de ploeg schrijft geschiedenis door met drie renners op het eindpodium van een grote ronde te staan. En alle drie die grote rondes in één seizoen te winnen. Oud-renner Tom Dumoulin weet uit eigen ervaring als geen ander hoe de ploeg in elkaar steekt. Maar vertelt tegen verslaggever Ayald Kloosterboer toch verrast te zijn door die suprematie van Jumbo-Visma. De dominantie van nu, van 1, 2, 3 worden in de Vuelta, dat had niemand gedacht. Dat hadden ze zelf volgens mij ook niet gedacht, hoor. Dus ja, tuurlijk verrast dat. Maar goed, als je het allemaal bij elkaar optelt van de afgelopen jaren, hoe goed ze bij Jumbo-Visma bezig zijn geweest op elk gebied van topsport en echt zo bezig zijn geweest met beter worden, winnen, echt topsportbedrijven op het hoogste niveau. En je zet daar tegenover dat andere ploegen toch nog wel hier en daar steekjes laten vallen. Ja, dan gaat dat op een gegeven moment allemaal optellen. En als je dan in die Vuelta komt en je stelt ook nog je E-team op, wat Jumbo-Visma natuurlijk heeft gedaan, optimaal voorbereid met een allerbeste ploeg, dan kan dit blijkbaar gebeuren. Maar goed, desalniettemin verrast het me wel. En dat is dan al de derde grote ronde die naar Jumbo-Visma gaat in één seizoen. Hoe uniek is dat? Ja, dat is super uniek. Ik denk niet dat we dat in de toekomst nog heel vaak gaan zien. Ja. Tenminste, ik hoop van niet eigenlijk. Want voor wielrennen als objectieve volger is het... er zijn er spannendere Vuelta's geweest, laat ik het zo zeggen. En spannendere grote rondeseizoenen, ja. Je zegt net, te pakken het op alle vlakken eigenlijk heel professioneel aan. Maar die andere ploegen, dat zijn toch ook geen koekenbakkers? Dat zijn toch ook professionele ploegen? Hoe kan het verschil dan zo groot zijn? Ja, absoluut. Ik bedoel, inderdaad, die andere ploegen zijn zeker geen koekenbakkers. Maar zij hebben wel al jarenlang zitten zij met een hele sterke visie. Zijn zij echt aan het bouwen geslagen aan die ploeg? En waar kunnen we nog winnen? En ze kijken daar, natuurlijk hebben zij ook te maken met een budget dat op een gegeven moment ophoudt. Maar zij kijken wel heel slim waar die gelden naartoe gaan. En waar ze voorsprong kunnen nemen op het gebied van vooral voeding. Voeding is enorm belangrijk geworden de afgelopen jaren. En zij zijn daar pionier in geweest op een aantal vlakken. Dus ze zijn echt die maaltijden gaan afwegen als een van de eerste ploegen. En die andere ploegen die zijn er pas 3-4 jaar later mee begonnen, van nou zullen wij ook maar eens beginnen. Maar ja, dat is die opgebouwde kennis van 3-4 jaar, dat haal je niet in 1 jaar in. Daar nemen ze nu gewoon een heel, heel grote voorsprong mee op toch andere ploegen die inderdaad professioneel bezig zijn, maar wel gewoon achterlopen. Dat moet je wel, dat kun je wel concluderen. Tom Dumoulin over Jumbo-Visma. Heracles tegen Utrecht. Rachter, wordt het toch nog een wedstrijd, was de vraag bij Dine Rust. De vraag stellen is hem in dit geval beantwoorden, beste Tom. Want er staat 2 tegen 1 nog altijd voor Utrecht. Maar wat een heerlijke treffer was dit van invaller Abed Nankisi. We zitten in de 63ste minuut. Tijd is het probleem niet. De aansluitingstreffer is een feit. En die ontstaat uit een hoekschop van Utrecht. De bal wordt daar op het hoofd genomen door Wijnovic. Die kopt hem in de voeten van Bruns. Die gaat lopen. Dat doet ook Nankisi aan de linkerkant. Nou, die schudt dan nog een verdediger van zich af. Hij vertrekt bijna bij de middenlijn. Gaat dat strafschopgebied binnen. Komt links uit bij de goal van Barkas. En stift hem dan schitterend heen over de Griekse keeper van Utrecht. Voor het doelpunt van Heracles. Nou, Heracles de laatste wedstrijden hier steeds met 1-0 achter bij de rust. Nu was het 0-2. De twee voorgaande wedstrijden werden uiteindelijk gewonnen. Nu is er nog altijd de achterstand. Maar wat een prachtige goal was dit van de invaller Nankisi. Hij deed het echt helemaal zelf. En die stift, ja, dat is op kunstgras echt een plaatje was het. Nou eens kijken, waar is de bal? Want er is er eentje in het veld en er is er eentje buiten het veld terechtgekomen. We gaan door met bal 1 bij Vijnovic. Had dus een rol met volgens mij het op het hoofd nemen van die bal bij die corner. Hij gaat de lijnen nu uitzetten op het middenveld. Bal gaat naar de as van het veld en komt daar terecht bij Sven Sonneberg. Sonneberg houdt eventjes in richting bakboord, rechterkant, diepe bal. Daar komt Nankisi. Twee man staan er voor de goal te wachten. Bruns en natuurlijk Sanko. Nou, voorzet kan komen. Gaat over alles en iedereen heen. Hansson nog voorbij het doel. Hij hangt nu in de lucht. Goed verdedigd door Hinnen ter Avest. Speelde bij Twente hier niet ver vandaan. Dan al een tijdje natuurlijk bij Utrecht nu. Vaste rechter verdediger. Bal ingebracht. Aardig gedaan. Maar niet goed genoeg. Bal van Bruns vanaf links met rechts ingezet. Die is dan voor Barkas. Maar Utrecht zit toch eventjes in de problemen. Dat zag er niet goed uit. Defensief aan de andere kant. Ja, je moet ook gewoon zeggen. Het was een hele slimme, mooie loopactie. En prachtig afgerond. Dat zei ik al. Moet je ook de credits natuurlijk aan de aanvaller geven. Liever dan aan het falen van de verdedigers. 65 minuten gevoetbald. Sonneberg en Hoogma achterin. Fraulo gaat eens even kijken. Kreeg zojuist een gele kaart. In totaal al 4 keer geel. Ook voor Willems, Limbombe, Bosdokam. Nou, Utrecht gaat zich terugtrekken. Ik ben benieuwd of dat nu de bedoeling is. Dat ze nog 25 minuten plus extra tijd gaan tegenhouden. In de eerste helft is wel gebleken dat juist het offensieve spel van Utrecht zo kon bekoren. Met Romani. Zeker ook met Seuntjes. En af en toe ook zeker Bouzaïd. Maar nu loopt de ploeg wat achteruit als er wel een vrije trap is gekomen voor het elftal van Ron Jans. Zit eigenlijk te wachten op Iqbal. Die zou ik wel een keer willen zien. Ik had zoiets bij nou, 2-0 voor. Misschien wordt het wel 3-0. Zou een goed moment zijn voor de huurling van Manchester United. Persoonlijk aangeprezen door Erik ten Hag. Je wil hem wel eens een keer zien in het rood met wit. Nu een keer niet van Manchester, maar van Utrecht. Maar ik ben bang dat we nog eventjes geduld moeten hebben. Even kijken naar Hansson, want er gebeurt altijd wat. Hakballetje, Bruns, strafschopgebied in. Bijna nog het hoofd van Nankishi. Die scoorde er eentje, maar daar blijft het even bij. Het is 1-2, kwartwedstrijd te spelen in Almelo. Heracles, Utrecht. Gaan we nog één keer over de grens loeren. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Ja, samen met Maarten van der Hoven gaan we op een rijtje zetten wat er allemaal gebeurde in die verschillende voetbalcompetities om ons heen. We beginnen in Engeland. We hoorden net nog Erik ten Hag had een speler aangeraden in FC Utrecht. Maar Erik ten Hag zelf misschien een beetje zorgen moet gaan maken. Ja, de adviezen van Erik ten Hag die worden steeds minder waard, zo lijkt het. Vandaag, nou, in Engeland dan. Hè? Ja, in Engeland. Ja, maar ja, dat ligt misschien ook aan zijn Engels. Dat zou kunnen. Vandaag ging het tegen Brighton in ieder geval niet al te lekker. Want er werd met 3-1 verloren door Manchester United. Fans spreken inmiddels van een disaster class. Ja, ik heb nog gezocht naar een vertaling. Ik dacht, van voetballes kan je misschien voetbalstress maken voor ten Hag. De taalbokaal gaat naar onze collega Louis Dekker. Die kwam met kneuzenkermis aanzetten. Nou, dat vond ik toch wel een mooie. Staat genoteerd. Manchester United 5 wedstrijden gespeeld in de Premier League inmiddels. 3 daarvan verloren. Ze staan 13e. Ik heb het even uitgerekend. Nog 14 weken tot de kerst, Tom. Oh, jij bent al begonnen. We gaan maar snel naar de andere topclubs in Engeland die in actie kwamen. En die wisten over het algemeen de clubs die we kennen en bovenin meedoen allemaal wel te winnen. Ja, Manchester City speelde tegen West Ham. Kwam wel nog met 1-0 achter, maar won uiteindelijk vrij gemakkelijk met 3-1. Liverpool, hetzelfde verhaal. Ook zij kwamen achter tegen de Wolves, Wolverhampton Wanderers. Gelijkmaker van de Nederlander Cody Gakpo. Nou, snelle samenvatting van die wedstrijd door de trainer Jurgen Klopp. The first half was really bad and the second half was really good. Fijne samenvatting. Zo is dat, ja. Dat kan lekker snel, hè. 3-1 gewonnen, Liverpool. Tottenham, dat won ook. Die had het wel ietsjes moeilijker. Speelde tegen Sheffield. Er speelt Gustavo Hamer, een Nederlander. Die maakte de 1-0, leek de held van de wedstrijd te gaan worden. Maar in de 8e minuut blessuretijd werd het 1-1. En in de 10e minuut blessuretijd werd het ook nog 2-1. Uiteindelijk overwinning dus voor Tottenham, dat daarmee tweede staat. Brentford had nog niet verloren in de Premier League, maar vandaag wel. En dat hebben ze allemaal te danken aan hun keeper, Mark Vlekken. Heel goed met zijn voeten. Alleen met diezelfde voetjes haalde hij ook een speler van Newcastle totaal onnodig onderuit in het strafschopsgebied. Dus een penalty voor Newcastle dat met 1-0 won. Overwinning dus voor Botman in Engeland. Gaan we naar Duitsland. Xavi Simons volgen we dan. En die heeft zijn draai wel echt gevonden bij Leipzig. Speelt alles. Is ook echt al belangrijk. Echt een volwassen voetballer aan het worden. Vandaag was hij ook weer belangrijk. Tegen Augsburg maakte hij een doelpunt. En gaf ook meteen een assist. Daardoor heel snel een voorsprong voor Leipzig. Dat het uiteindelijk makkelijk won. Met 3-0. Maar er was nog een Nederlandse doelpunt te maken in de Bundesliga. Morning is Duits, morning is Tor für Dortmund, der Ausgleich, 2-2, Daniel Malen. Daniel Malen, hij maakte de Ausgleich, de gelijkmaker, de 2-2 was dat. En dankzij die 2-2 onder andere wist de Dortmund uiteindelijk nog te winnen van Freiburg. Met 4-2 werd het. Weghorst die scoorde niet, speelde wel bij Hoffenheim. En dat Hoffenheim won uiteindelijk wel met 3-1 van Köln. Maar de grootste verrassing in Duitsland tot nu toe, dat is Stuttgart. Vorig jaar heel moeilijk, hè? Speelde vorig jaar heel moeilijk, eindigde echt onderin. Ja. Net boven degradaren, zeg maar. En nu heel goed begonnen. Spelen ook echt goed voetbal. Vandaag een overtuigende overwinning op Mainz 3-1. Staan voorlopig vierde in de competitie. En daar kan je zomaar mee in de Champions League belanden. Maar ja, ook voor hun geldt dat het nog heel lang. 14 weken tot de kerst. Ja, nog even rustig. We gaan naar Italië. De Milanese derby zijn we altijd dol op. Inter, AC, Denzel Dumfries natuurlijk aan de ene kant. In het blauw-zwart en in het rood-zwart. Gianni Reyners. Ik was er echt voor gaan zitten, maar het werd niet de spannende wedstrijd waar ik op gehoopt had. Dumfries en Inter waren namelijk veel te sterk voor AC Milan. Dat 5-1 voor Inter. Echt wel een afstraffing. En Inter ook de koploper in Italië nu. Lazio speelde ook vandaag. Tegenstander van Feyenoord natuurlijk in de Champions League. En verloren met 3-1 van Juventus. En de Lakers stunt in de maak te zijn nog vanavond. Want Napoli is nog aan het voetballen tegen Genoa. Met Kevin Stroopman bij Genoa in de basis. Ze stonden een kwartier voor tijd nog met 2-0 voor. Maar inmiddels met nog een paar minuten te gaan is Napoli teruggekomen tot 2-2. En ook volop aan te aanvallen. Dus nog eventjes billen knijpen voor een puntje voor Kevin Stroopman. Dan gaan we naar Spanje. Barcelona thuis tegen Real Betis stonden al 2-0 voor. Had je ergens gemeld? Ja, en dat was bij de rust. En na rust deden ze de verdubbelaar. Die werd ingezet. Het staat inmiddels namelijk 4-0. Met ook daar nog een aantal minuten te spelen. Maar een makkelijk avondje dus voor Barcelona tegen Betis. En ook in Spanje een Champions League tegenstander van Feyenoord in actie. Ik heb ze allemaal maar eventjes opgesomd. Atletico Madrid kwam namelijk in actie. En heeft nog huiswerk te doen hoor in die Champions League. Want ze verloren met 3-0 van Valencia. Tot slot nog even naar Turkije. Ook niet voor niks. Galatasaray speelde vanavond tegen Samsunspor. En dat was de eerste wedstrijd waar Hakim Ziyech meedeed bij Galatasaray. Hij maakte zijn debuut. Ja, en het is pas zaterdagavond, maar toch al een zondagsschot in huis. Boy en daar. Hakim Ziyech kareye baktı. Şut! Gol! Galatasaray. Ziyech'in vuruşunda golü buldu. Geweldig schot van 20 meter. Leek een doelpunt te zijn voor Ziyech bij zijn debuut. Maar Icardi, de rotzak, hij kopte nog net tegen het balletje aan. Okay. Waardoor hij dus het assist is geen doelpunt. Maar wel winst. En een ruime overwinning voor Galatasaray 4-2. Maarten, dank. We gaan naar Ragnar Niemeyer, Heracles tegen Utrecht. Ragnar, het is weer zover. Ja, het is ook weer voorbij geloof ik. Ik heb het over staken. Ik zag inderdaad één heel plastic bekertje inderdaad de goal ingaan bij Barkas. Ja, eentje is ook al genoeg hè, om te staken. Maar ik heb het idee dat we weer gaan voetballen. Iedereen leek op weg naar de catacombe, maar staat inmiddels weer in positie. Bruns heeft volgens mij nog even gesproken met wat diehard supporters achter de goal. Hij zegt ja, positief aanmoedigen laat je horen. Niet deze flauwekul. Heracles was echt dichtbij de 2-2. En eigenlijk komt dit de ploeg heel, heel slecht uit. En ja, één beker is ook een beker. Het zou me dan niet verbazen als degene die die beker heeft gegooid eruit is gepikt. Hè? Want dat is dan de regel. Dan kunnen we snel doorspelen. Nou, misschien is dat gebeurd. Misschien ook niet. In ieder geval spelen we weer. En zat hij er zojuist bijna in. Jensen nu gevloerd op weg naar de goal van Heracles. Komt ook een gele kaart aan. Die gaat volgens mij naar Sonneberg. De afstand tot de goal. Nee, Feyenoord. Hij zal het zijn geweest. Afstand tot de goal. Nou, een meter of 30. Zo'n beetje. Feyenoord gaat dus ook in het boekje van Sander van der Eijk. En dan denk ik dat die bal wel vrij ver weg ligt hoor. Voor een vrije trap ineens. Bosdokan staat erbij als Novoa in het veld gaat komen bij Utrecht. Die gaat er dan vanaf. Romani is de eerste die het veld uitgaat. En Labiat komt ook. Voordat die vrije trap genomen gaat worden. Dus door de nieuwe ploeg van Ron Jans. Het is nog even wennen. Want je had toch altijd het idee het is Twente. Maar hij zit nu echt bij Utrecht. Bouzaïd is de tweede man die verdwijnt bij Utrecht. En dan gaan we zo meteen die bal zien. Kan ik nog even zeggen dat Sanko er vlak voor dat staken heel, heel, heel dichtbij was. Want ja, hij speelt echt een topduel. Aan de zijkant daar Emil Hansson. Keer op keer geeft hij goede ballen. En hij vloog in de lucht. Sanko dicht bij de goal. Hij kon er echt net niet bij. Eiste nog een penalty van Van der Eijk. Maar die kreeg hij niet. En dat lijkt me een goede beslissing. Werd wel een beetje aangeraakt volgens mij door Van der Marel. Maar niet genoeg voor een strafschop. Bij lange na niet. Overigens Van der Eijk floot van de week zijn allereerste EK-kwalificatiewedstrijd tussen Slowakije en Liechtenstein. Volgens mij heeft hij nog niet eens 40 wedstrijden in de eredivisie gefloten. Dat vind ik een opmerkelijk laag aantal. Maar hij floot een heus EK-kwalificatieduel. Gaat nu ook fluiten, let op. Ja, Sander, kom maar. Ja, daar is hij. Nou, kijken naar die vrije trap van Bosdogan. Dat is een beste lage bal en alle problemen voor Brouwer. Maar die haalt hem wel weg uit zijn rechter benedenhoek. Ruim een kwartier voor tijd. En dus blijft het bij die 2-1 voor Utrecht dat de ingooi mag gaan nemen. Er zal nog wel wat gaan komen, maar de storm op de goal van Barkas toch een beetje door die plastic beker gaan liggen. Het is voor de thuisploeg te hopen dat Heracles het kan gaan oppakken als we de laatste fase van het duel ingaan. PSV hield vanavond huis in eigen stadion tegen NEC. De ploeg van Peter Bos stuurde de man uit Nijmegen met 4-0 terug. Ja, het was nog best lastig aanvankelijk om keeper Jasper Cillessen te passeren, zegt Luc de Jong, die er uiteindelijk 2 maakte. Ik denk dat we wel goed waren de eerste helft, domineerden. Alleen we kwamen niet echt tot hele grote kansen op het begin. En dan is het lekker dat je uit een standaard situatie de wedstrijd open kunt breken en de 1-0 kunt maken. En daarna ook heel snel die 2-0, want dan zie je een beetje bij de tegenstander ook de hoop een beetje wegzakken. En dat, dan ga je er rust in en wil je scherper uitkomen. En dan krijg je heel snel een penalty, dus dat is helemaal fijn. Ja, de verwachtingen zijn natuurlijk, dat voel je hier als je hier naar het stadion gaat, naar die eerste weken, maanden, zijn zo hoog gespannen. Voel je dat in het veld eigenlijk ook, dat het publiek hier zit van snel die 1-0, die zal zo wel komen? Dat is bijna het idee wat je hier hebt. Ik begrijp het wel een beetje. Je hebt ook met een tegenstander te maken, die heeft een plan, die doen het ook goed op het begin, die houden het goed tegen en dan is het niet makkelijk doorheen komen. En natuurlijk hebben we dan zeker kwaliteit om tot kans te komen. En hadden we ook een paar, volgens mij, voor de 1-0. Maar uiteindelijk moet hij dan goed vallen. En wat ik zei, soms moet je even geduld hebben daarvoor. Maar moet je gewoon blijven spelen, blijven drukken. En dan denk ik dat wij vaak wel een opening kunnen vinden in wedstrijden. Ja, want jullie creëren heel veel kansen op de manier zoals jullie willen. Met deze trainer, balverlies afdwingen, zo snel voor de goal komen. Maar uiteindelijk valt de eerste goal toch gewoon een ouderwets uit een standaard moment met jou. Zal ik zeggen. Kijk, dat blijft een wapen van ons. We hebben genoeg goede koppers. Ik vind het heerlijk natuurlijk, ballen uit corners en vrij trappen. Dat is fijn als je soms even niet een goaltje kunt maken. Je krijgt uit een kans een corner. En dat ook direct gevaarlijk en direct chaos bij tegenstander. En dat je dan een doelpunt kan maken. Ja. Je bent penaltynemer nummer 1, hè? Want je schoot hem er makkelijk in. Ja. Dit keer. Ja, de laatste tijd gaat het goed. Dus ik hoop dat ik de volk nou. Luc de Jong allemaal, dus met 2-0 winnend. En PSV een 100% scoren. En nog steeds 4-0 werd het dus uiteindelijk met 2 goals van de Jong. Heracles Utrecht. En Ragnar, jij zei die beker, dat brak een beetje in het ritme van Heracles. Ja, dat kun je nu wel zien. Want Utrecht heeft weer controle op het middenveld. Waar het die controle toch echt wel even kwijt was. 14 officiële minuten nog. Wel de overname van Heracles. En een goede diepe bal van de Keersmaker richting Nankishi. Nog ver van de goal. Sanko bijna. Maar die bal bereikt zijn bestemming niet. En dan ligt het aardig open bij Heracles. Hoor ik ook de video-analisten naast me van Heracles roepen. Oh jongens, het zag er even dreigend uit. Maar inmiddels staat iedereen wel weer in positie. Is het zoeken naar het gaatje begonnen bij Utrecht. Het wordt een beetje breien als je niet uitkijkt. En waar is Novoa? Waar is Bosdogan? Die heeft de bal. Jensen, as van het veld. Hij zat er bijna in via Sanko. Het was druk op de goal van Barkas. En sinds die beker staat Heracles toch weer wat meer onder druk. En is het in ieder geval het initiatief in de wedstrijd kwijtgeraakt. Dan Kishi moet verdedigen op zijn eigen achterlijn. Dan wordt die bal daar weggehaald voordat hij de eerste paal bereikt bij Heracles door Zonneberg. En gaat hij over de zijlijn. En is die bal dan ook weer voor Utrecht. Dat op weg lijkt. Maar het is nog vroeg om dat te zeggen. Richting de eerste 3-punter van het seizoen. Ja, stel je voor dat het niet zou zijn gelukt. Dan kwam je in een heel vaag rijtje clubs terecht. Willem II, RKC en Telstar. In 66 en 77 trouwens Telstar dat in de Eredivisie zijn eerste 5 wedstrijden allemaal verloor. Daar wil Utrecht niet bij horen. En voorlopig dus de ploeg van Jans aan de goede kant van de score. Het is overigens zijn 571ste wedstrijd op de bank in de Eredivisie. Nou, Utrecht met het balbezit op de linkervleugels. Kijken wie daar dan die bal kan afsnoepen uit de voeten van Labiat. Labiat op de zijkant ingevallen. Krijgt in ieder geval minuten van Jans. Maakte niet veel minuten onder Silberbauer. Die wel de baas was toen hij een contract kreeg. Nou, ook een beetje een gekke situatie eigenlijk, want er werd vervolgens nauwelijks gebruik gemaakt van toch ook de oud Ajax-ziet. Dat was hij ook. Utrecht is de bal kwijt. Heracles gaat nu gooien. 11 minuten extra tijd. Het zit een beetje in een wat mindere fase. Maar er zal nog wel iets van een soort stormloop gaan komen van de thuisploeg. Utrecht kan beter gewaarschuwd zijn. Het leidt wel met 1-2 in Almelo. Fortuna Sittard zet die ongeslagen reeks gewoon voort in de Eredivisie. Rust 1-0 achter Volendam, maar ze wonnen uiteindelijk wel met 3-1 tegen dat Volendam, wat dus nog altijd een zonder punt is. Sittard-trainer Danny Buijs is blij, maar had de doelpunten wel al graag wat eerder in de wedstrijd gezien. Ik ben in ieder geval blij dat we ze de tweede helft gemaakt hebben. Nee, ik heb het tegen de jongens gezegd, groot compliment, want ik denk dat het gewoon een dik verdiende overwinning is. Maar het was toch even een tikkie dat je bij rust 0-1 achter staat. Hoe kwam dat? Want jullie waren zoveel beter. Ja, nou ja, enerzijds moet je zelf een goal maken. Ik moet zeggen dat hun keeper ook een paar prima reddingen had. Ook 2 of 3 keer dat een schot nog net geblokt werd. En dan zie je in het voetbal, ja, zij krijgen ook 2 of 3 momenten. En dan gaat er 1 van binnen de eerste helft. Maar ik moet zeggen, ja, des te knapper dat die jongens het in de tweede helft hebben omgedraaid. Wat maken jullie allemaal mee tot nu toe bij Fortuna? Nog ongeslagen? Ja, als we dat nog even vol kunnen houden, dan zit ik er goed in. Nee, ja, is een compliment naar de groep. Ik bedoel, die jongens werken keihard elke week. Laat ook bij Vlaag al een goed niveau zien. Gelukkig is er ook nog wat ruimte om dingen te verbeteren. Maar ja, dit geeft in ieder geval een hoop vertrouwen. Jacob maakt de eerste goal. Zag je ook dat de gedrevenheid als invaller er bij hem vanaf spatte? Ja, maar ik zie die gedrevenheid al sowieso de laatste weken. Ossie is voor ons een hele belangrijke speler. Hij heeft vorig jaar een heel moeilijk jaar gehad, in de zin dat hij heel vaak gespeeld heeft met pijn en dat hij niet helemaal fit was. Ja, dat is niet goed voor een speler als dat over een langere termijn gaat, want dan gaat je fysiek gewoon achteruit. En in het begin van het seizoen heeft hij daar nog een beetje de naweeën van gehad. Is ook nog een keer ziek geweest in de voorbereiding. Dus hij start niet omdat je hem spaart? Nou, niet spaart. Ossie komt gewoon van ver. Maar als je gewoon kijkt naar wat hij voor kwaliteiten heeft en hoe hij zich opstelt binnen het team, en hoe hij ook bezig is om andere jongens te helpen en het team te helpen, ja, dan mag ik mijn handen als trainer dichtknijpen met zulke gasten. Geldt ook voor anderen, maar Ossie komt er dan vandaag wederom in. Ja, en dan laat hij ook zijn kwaliteiten zien. Dat is alleen maar mooi. Vrolijke stemming dus in Sittard bij Volendam. Ja, alles verloren tot nu toe. En de Volendam-trainer Matthias Kola is dan ook kritisch op zijn mannen. Het moet en kan beter, zegt hij. Een beetje een rode draad door de wedstrijd. Dat wij onszelf uit de wedstrijd halen. Net niet zuiver genoeg, slordig aan de bal. En als die passes wel goed zijn of die aannames op hun helft, dan kom je tot een kans. En nu vind ik in balbezit zijn we net niet zuiver genoeg. En dan loop je in een counter, moet je 60, 70 meter terug. En ja, dat haalt je uit de energie, dat haalt je uit de eigen wedstrijd. En dan word je overklast als je niet naar je eigen kwaliteiten speelt. Ja, dan valt je rechtsbek uit. Dan moet je ook nog gaan puzzelen hoe je dat weer voor elkaar gaat krijgen. Is jouw selectie niet gewoon te smal nu? Dat was geen puzzel. We hebben dat moment juist gebruikt om na 3 achterin te wisselen. Dus dat moment kwam in principe goed uit om die omzetting te doen. Ik zag daarna wel een korte periode van 5 minuten dat er nieuwe energie erin kwam. Dat het nieuwe plan even werkte. En daarna kom je weer te veel in balverlies. Waardoor je weer, ja, uit het lood en te groot kansen tegenkrijgt. Hoe hou je een beetje de spirit erin, de swing erin, na je 4 keer verloren? Nou, kijk, die groep. Iedereen van de spelers beseft heel goed wat we nog missen. En wat ik zeg, dat we echt naar onze eigen kwaliteiten moeten spelen. Dat we anders overklast worden. En we zijn heel kritisch, we zijn heel communicatief. Dus als je in de kleedkamer zit, dan wordt er ook een beetje emotie. We spreken elkaar aan. Dus dat zit goed. Alleen, ja, gaat nu naar vertaling, naar handelingen. Dat ons dat lukt. Trainer van Volendam. We gaan weer snel naar Almelo. Heracles tegen Utrecht. Ach, nou, hoe lang eigenlijk nog? Nou, een minuutje of 6, 7 plus de nodige extra tijd. Zojuist ook weer 2 keer gewisseld. Zal ook weer tijd voor worden bijgeteld. Het is zo'n wedstrijd. Utrecht staat met 2-1 voor. Waarin die aan beide kanten eigenlijk kan vallen. Nu weer Heracles dat het probeert te keersmaken. Dreigt het even te doen van 27 meter. Maar heeft niet genoeg ruimte. En dan bedenkt hij zich. Willems links van de as. Niels Hansson. Ik wilde zeggen Nielsson. Maar Hansson is het aan de linkerkant. Dan terug in de richting van de aanvoerder van Heracles. Dat is Justin Hoogma. Krijgt hem opnieuw aangespeeld. Hansson, Hoogma linkerkant. Het zit daar dicht. Utrecht staat daar met Seuntjes en Novoa. Die komt van Leipzig. We zagen het debuut zojuist van Iqbal. Man van Manchester United voor het eerst in het shirt van Utrecht. 393.000 volgers op Instagram. Daar is die heel grote Irakees. Nu moet hij het binnen de lijnen nog even laten zien. Als Barkas deze bal eenvoudig kan oppakken. Ruim 6 minuten nog. Nou, een minuut of 6. Utrecht staat voor in Almelo met 2-1 dus. En we blijven daar natuurlijk het volgen. Maar gaan ook alles op een rijtje zetten. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Feyenoord walst in eigen huis over Heerenveen heen. Het werd maar liefst 6-1 voor de ploeg uit Rotterdam. Na 20 minuten spelen had Feyenoord al 3 keer gescoord. En trainer Arne Slot zat dan ook te genieten op de bank. De eerste 50 minuten was geweldig. Aan de bal, maar ook zonder bal. Want ik denk dat ze eigenlijk niet eens op onze helft geweest zijn. Daarom was ik ook zo teleurgesteld. Dan ga ik gelijk door naar het volgende. Dat we daarna even iets minder tempo spelen zonder bal. En dan komen ze 1 keer in onze 16. En dat kan niet anders als ze een corner nemen. En die nemen ze niet kort, maar die schieten ze voor de goal. Dan komen ze in 16. Dat is uitermate teleurstellend na Utrecht. Dat toen ook hun voor de eerste keer in de 16 kwamen, een goal was. En we ook vele malen beter waren. We ook nu weer daar een tegengoal krijgen uit het eerste moment dat ze voor ons goal komen. Slot is en blijft een trainer natuurlijk. Die ziet altijd verbeterpunten, hoe dan ook. De beginfase van Feyenoord was prachtig met die 3 doelpunten. Zag ook Sven van Beek, verdediger en aanvoerder van Heerenveen. De Friese kwamen vervolgens, volgens hem dan ook simpelweg niet aan de pas. Ja, zeker. We werden overklast door Feyenoord. Dat weet je eigenlijk ook als je hier naartoe gaat. Ik heb natuurlijk zelf hier een aantal jaar mogen voetballen. Daar probeer iedereen voor te waarschuwen. Maar hoe sommigen vandaag met hun instelling op het veld stonden, schandalig eigenlijk, simpel. Duidelijke woorden. Feyenoorder Kelvin Stenks speelde, net als zijn teamgenoot, een goede wedstrijd. Begon het seizoen als rechtsbuiten. Vandaag mocht hij als nummer 10 spelen. Voor de buitenwacht klinkt dat misschien allemaal wel interessant. Maar Stenks, ach, die boeit het eigenlijk niet zoveel. Ik speel waar de trainer mij op dat moment nodig heeft. En op dit moment is dat op de nummer 10 positie en het gaat goed. Dus het maakt me niet zoveel uit eigenlijk, als ik maar speel. Ja, en dat is geen sinecure met zoveel goede spelers. Nee, daarom. Dus het is vechten voor je plek. Maar dat is alleen maar goed. En dat hoort bij een topclub, denk ik. Ja, ja en dan de andere Champions League deelnemer voor Nederland. PSV kende net als Feyenoord uiteindelijk een makkelijke avond. Ploeg van trainer Bos speelde goed tegen NEC. Kwam via Luc de Jong in de 38e minuut op voorsprong. Kopte raak uit een hoekschop. En een minuut later was het alweer raak. Ja, het is al 38 minuten geniet hoor. Maakt niet uit of je wel of niet voor PSV bent. Ik denk de NEC is niet zo, maar het is 2-0 geworden. Prachtige goal, een wippertje van Noah Lang. Noah wie? Noah No op je feestje. Noah No CVK op je feestje. Ja, Noah No CVK, dat is de artiestennaam van Noah Lang. Hoorde een stukje uit zijn eerste nummer, kwam gisteren officieel uit. Is nu al een hit. Op TikTok is het nummer al meer dan 7 miljoen keer beluisterd. We gaan weer terug naar het voetbal. Gebeurde nog veel meer. Luc de Jong maakte de penalty 3-0. En de ingevallen Ricardo Pepi was vanaf 11 meter ook nog trefzeker. 4-0. Luc de Jong is dus tevreden. Ik denk dat we wel goed waren de eerste helft, domineerde. Alleen we kwamen niet echt tot hele grote kans op het begin. En dan is het lekker dat je uit de standaard situatie de wedstrijd open kunt breken en de 1-0 kunt maken. En daarna ook heel snel die 2-0. Want dan zie je een beetje bij de tegenstander ook de hoop een beetje wegzakken. En dan ga je er rust in en wil je scherper uitkomen. En dan krijg je heel snel een penalty. Dus dat is helemaal fijn, ja. Ja, NEC was dus vrij kansloos. Moest 4 tegendoelpunten slikken. Maar toch was de avond voor NEC-trainer Rogier Meijer niet volstrekt nutteloos. We kunnen hier ook wel weer dingen uithalen waar we mee verder kunnen. En dat zullen we doen. En weet je, aan ons is het dan de taak om dat van de week te brengen en er weer van te leren. En richting de volgende wedstrijd tegen Utrecht thuis het beter te doen. En accepteren niet, maar enig realisme is ook op zijn plaats. Fortuna Sittard in de eerste helft tegen Volendam. Veel beter. Toch kwamen de Volendammers op voorsprong door Kool. Die scoorde. Waar Fortuna in de eerste helft veel kansen miste, vlogen ze er in de tweede helft wel in. Eerst via Özgür Yüp. En in de 66e minuut kwam de thuisploeg op voorsprong. Poeh, dit is een ommekeer van je welste hoor. Binnen 10 minuten komt Fortuna Sittard van een 1-0 achterstand op een 2-1 voorsprong. Door een prachtige kopgoal, zegt van Tijani Moslim. Ja, en Halilovic, ooit nog eens de Messi van de Balkan genoemd, besliste vlak voor tijd de wedstrijd en maakte de 3-1. Prachtige actie. Fortuna is het seizoen zonder trainer Danny Buijs goed begonnen. Staat nu 5e, heeft nog niet verloren. En dat gegeven tovert een grote glimlach op het gezicht van Buijs. Ja, als we dat nog even vol kunnen houden, dan zit ik er goed in. Nee, ja, is een compliment naar de groep. Ik bedoel, die jongens werken keihard elke week. Laat ook bij Vlaag al een goed niveau zien. En gelukkig is er ook nog wat ruimte om dingen te verbeteren. Maar ja, dit geeft in ieder geval een hoop vertrouwen. Volendam blijft door de nederlaag puntloos. Trainer Kohler probeert de vinger op de zere plek te leggen. In balbezit zijn we net niet zuiver genoeg. En dan loop je in een counter, moet je 60, 70 meter terug. En ja, dat haalt je uit de energie, dat haalt je uit de eigen wedstrijd. En dan word je overklast als je niet naar je eigen kwaliteiten speelt. Voor we zo naar Vitesse RKC gaan, even naar Ragnar Niemeyer bij Heracles Utrecht. Wordt een latertje, Ragnar. Ja, dat daar had ik al op gerekend. Maar de doelman van Utrecht wordt weer geraakt door zo'n plastic beker. En we zitten in de slotminuut van de wedstrijd. Er komt nog extra tijd. Er staat 2-1. Maar het ligt dus weer eventjes stil in de erve Acito. Ze hebben wel een Jan Doedel uit het publiek gehaald. Gescheurd shirt zag ik met stewards eromheen. Ja, waarschijnlijk stom dronken van de tribune afgehaald. En ja, als je de dader snel hebt, ik zei het al eerder, dan kan er snel worden gespeeld. Het is wel de tweede keer nu. En daar zit niemand op te wachten. Dus Van der Eyck, de scheidsrechter, toch wel even in conclaaf met mensen van de veiligheid hier in het stadion. Die veiligheid is niet gewaarborgd op het moment dat je een doelman raakt met een beker. Dat is echt oliedom. En dan ben ik toch wel een klein beetje benieuwd wat er gaat gebeuren. Want de scheidsrechter als de assistent die nemen de posities weer in. Ja, de spelers ook. Komt er nog iets van een oproep, is eventjes de vraag. Ja, die man die stond daartussen de harde kern van Heracles. En ik zag er ook wel wat armen heen en weer zwiepen. En dat ging er niet even leuk aan toe allemaal. Maar goed, we gaan denk ik zo weer beginnen. Utrecht leidt met 2-1. Extra tijd is aanstaande. Vitesse RKC werd 0-2, 0-1. En toen kreeg Manhoeven ook nog rood. En Vitesse creëerde nog wel wat kansjes, maar moest in de slotfase een tweede tegentreffer slikken. Daar is de beslissing, net op het moment dat je me aankondigt, Tom. Het is 2-0, de goal van RKC. Hij staat daar helemaal vogeltjevrij en prikt die bal dan tegen de touwen. Margaret, hij zorgt voor de beslissing van deze wedstrijd. Ja, Vitesse-trainer Cocu flink de pee in. Nou heb je de tweede helft. Eerst met 11 man speel je gewoon een hele andere wedstrijd. En dan met 10 man doe je daar nog een schepje bovenop. Nou, we scoren de gelijkmaker niet. Uiteindelijk wordt het dan 0-2 in de counter, maar dat vind ik minder belangrijk. Dus dat kan je wel leveren in de tweede helft. Als de nood aan de man is, je staat achter en je hebt een rode kaart, dan komt er iets in je boven. Maar de eerste helft doen we dat niet. Nou, en dat vind ik het meest kwalijk aan deze wedstrijd. Wel heel blije gezichten bij RKC. Oekili scoorde, doelpunten maken en is tevreden. Zeker, ja. Eindelijk de 3 puntjes. We zijn zeker opgelucht. Na hard werken word je uiteindelijk beloond. Ja, en de laatste wedstrijd is dus bezig. Heracles tegen Almelo, tegen FC Utrecht. 7 minuten verlenging. Er wordt weer gevoetbald inderdaad. En u hoort zo de uitslag in het oogstand. Dus 2-1 voor Utrecht. Morgen PEC Zwolle, Go Ahead Eagles, Twente, Ajax en Excelsior, Almere City, AZ tegen Sparta, Rotterdam. En natuurlijk de Formule 1 met Max Verstappen. Vanaf de 11e positie start het morgenmiddag in langs de lijn. PSV 12 punten uit 4, Feyenoord 11 uit 9, AZ Twente 9 uit 3, Fortuna ook onderaan. Almere en Utrecht, maar die gaan punten halen nu. Volendam 0. Zometeen natuurlijk het oog, gepresenteerd door Elisabeth Steins. NPO Radio 1. Luister een uur cultuur. Ik ga in gesprek met Wende. Een van de spannendste en meest veelzijdige artiesten die ons land rijk is. Ben. Onlangs verscheen haar 7e album Sterren Lopen. Met de gelijknamige tour gaat ze binnenkort de grote poppodia langs. Wende neemt ook haar culturele favorieten mee. Van film tot muziek, van boek tot serie. Ga je mee? Luister een uur cultuur van de VPRO. Op NPO Radio 1. Wende. Morgenochtend van 6 tot 7. Wie luistert, weet meer. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffer. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden.